Lewin met het NOS Journaal. De demonstraties in Amsterdam en Breda vanmiddag lijken rustig te zijn verlopen. Naar schatting een paar duizend mensen hebben gedemonstreerd tegen het coronabeleid. De organisatie had het protest na de rellen in Rotterdam gisteravond afgelast, maar een deel van de demonstranten was toch gekomen. De ChristenUnie blijft principiële bezwaren houden tegen 2G-coronabeleid. Dat heeft voorman Gert-Jan Segers gezegd op het congres van de ChristenUnie. Bij 2G-beleid krijgen alleen gevaccineerde of herstelde mensen toegang tot bepaalde locaties. Het demissionaire kabinet werkt aan wetgeving om 2G-regels mogelijk te maken. Maar Segers zegt dat dit polariserend werkt. Nederlandse oorlogsmusea spreken zich uit tegen het vergelijken van coronamaatregelen met oorlogssituaties en de Holocaust. In een open brief noemen ze dat onnodig kwetsend voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en hun nabestaanden. De brief is ondertekend door onder meer het Oorlogsmuseum in Overloon, het Fries Verzetsmuseum en het Nationaal Monument Kamp Vught. Bij eerdere coronaprotesten droegen sommige demonstranten jodensterren en vorige week noemde forumleider Baudet mensen die niet gevaccineerd zijn de nieuwe joden. De man die wordt verdacht van het doden van een Bulgaarse vrouw in Den Haag is nu zelf dood aangetroffen in Bulgarije. De Bulgaarse vrouw van 31 werd donderdagavond in een woning gevonden. Vrij snel daarna werd duidelijk dat een verdachte waarschijnlijk naar Bulgarije was gegaan. De Bulgaarse politie heeft nu het lichaam van de 33-jarige verdachte gevonden. Het vermoeden is dat hij niet door een misdrijf om het leven is gekomen. PSV heeft thuis gewonnen van Vitesse. Het werd 2-0. De Eindhovenaren gaan daardoor weer aan leiding in de Eredivisie met 3 punten voorsprong op Ajax. Tot zover het weer dan nog. Vanuit het westen vanavond en vannacht wat meer regen. De minima liggen rond de 10 graden. Morgenochtend trekt de regen via het zuiden het land uit en is er vanuit het noordwesten ruimte voor wat zon. Het wordt een graad of 10. In de loop van de middag koelt het verder af. Tot zover het NOS-journaal en dan nu de ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Diemen 2 kilometer file door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging is 18 minuten. Dit was de verkeersinformatie. Ster. Dames en heren, welkom bij de bingo. Het allereerste getal van vandaag. Ja! Ja, het is Black Friday Week bij bol.com met deals waar je ja tegen zegt. Zoals heel veel van Lego, nu met tot 40% korting op de adviesprijs. Wees niet te laat en scoor snel alle deals in de app of ga naar bol.com. Hey schat, ben je nou nog steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. De dierenbescherming is er voor dier en mens. En het voorkomen van dierenleed is ons streven. Maar helaas zijn er nog veel dieren die onze hulp dagelijks nodig hebben. Help mee! Met een eenmalige donatie van €3 help je samen met ons dierenleed voorkomen. SMS dier naar 4333 of kijk op dierenbescherming.nl voor een diervriendelijke samenleving. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Nu bij Expert. De hele week Black Friday. Met heel veel Black Friday deals. Zo ontvang je nu tot wel €1000 cashback op heel veel Samsung televisies. Zoals Samsung The Frame en Neo QLED TV's. De beste tv's voor Black Friday prijzen dus. Kom voor alle Black Friday deals naar de winkel of kijk op expert.nl. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu! 3 loten cadeau als u mee gaat spelen in de Vriendenloterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op €1000. 62 keer gratis kans op €10.000. 9 keer gratis kans op €100.000. En 2 keer gratis kans op 1 miljoen. En 600.000 andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu mee en krijg 3 loten cadeau. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Langs de lijn met Suze van Kleef. Goedenavond, langs de lijn op zaterdagavond met natuurlijk veel live sport. Het voetbal in de Eredivisie gaat verder, voorlopig weer zonder publiek. Lege stadions dus, bijvoorbeeld in Rotterdam, waar Sparta op dit moment speelt tegen FC Twente. Arman Afsaroglu. Al 20 minuten is deze wedstrijd oud en er zijn wel wat kleine kansjes geweest. Voor beide ploegen. Twente is iets sterker dan Sparta in de openingsfase, maar het staat nog wel 0-0 op het kasteel. PSV heeft al gespeeld. Vanmiddag om 16:30 trapte PSV en Vitesse Eredivisie ronde 13 in gang. Het werd 2-0, we praten daar zo nog even verder over. Later vanavond nog twee wedstrijden, AZ-NEC en Heracles Fortuna Sittard. In de Eredivisie bij het volleybal begint om 20:30 de topper tussen Orion en Lycurgus. Ook daar zijn we bij. En natuurlijk praten we na over al de sport van vanmiddag. De kwalificatie van de Formule 1 in Qatar en de wereldbekerwedstrijd in het schaatsen. Short track en, jawel, bobsleeën. Tot 11 uur langs de lijn. Gaan we meteen weer even terug naar Amman op het kasteel. 0-0 bij Sparta Twente in de 21ste minuut. Goede actie van Limnios. Die reikt tot in het 16 meter gebied van Sparta. Legt de bal dan af, maar niemand kan vervolgens schieten. Twente blijft wel aan de bal. Twente de nummer 6 van de Eredivisie. En Sparta de nummer 16. Voorzet nu van Oosterwolde. Twente is wat sterker, dus ik zei het al, dan Sparta. Dat is ook niet zo gek als je kijkt naar de plek op de ranglijst bij Twente. Mag Oosterwolde weer starten. Links in de verdediging gaat ten koste van Flap. Sadilek schuift daardoor door naar het middenveld. Twente won voor de interlandbreek de derby van Heracles door een goal van Mees Hilgers. Die staat opnieuw centraal achterin bij FC Twente. Bij Sparta, dat ook won vlak voor de interlandbreek bij Willem II met 3-0, is alles hetzelfde gebleven. Daar geen andere spelers, dezelfde elf. Defensief gaat het eigenlijk best goed met Sparta. In de laatste drie duels kreeg de ploeg slechts 2 goals tegen. En die 2 goals tegen vielen ook allebei in de laatste minuut van de wedstrijd. Dat is een beetje pech tegen RKC en Feyenoord. Maar tegen Willem II hield Sparta dus wel de 0. En won het bovendien pas voor de tweede keer dit seizoen. De ploeg staat 16e. Dat is geen fijne plek om te staan. Maar de weg omhoog, als je een positief mens bent, is wel ingezet met die overwinning op Willem II. Dus vrije trap nu voor Twente. Bal wordt verdedigd daar door Smeets. En dan probeert Sparta die bal weg te krijgen. Lukt dat niet en kan er een kans komen wellicht voor Rots. Maar die loopt zich vast. En zo kan Sparta weer overnemen. Bij Sparta was het nieuws deze week toch vooral de ongelofelijke transfer van de keeper Okoye. Die is goed, dat weten we. Is Nigeriaans international. Keept ook voor Nigeria tijdens de interlandperiode. Maar hij gaat voor 7 miljoen euro maar liefst na dit seizoen naar Watford in de Premier League. En dat is voor Sparta echt een mega, mega transfer. 7 miljoen euro. Dat is echt heel zeldzaam bij een club als Sparta. Goed nieuws, lachende gezichten dus. Dat Sparta een doelman zo goedkoop heeft gekregen en met zoveel winst gaat doorverkopen naar een grote Engelse club. En mazzel ook voor Sparta dat hij nog wel lekker tot het eind van het seizoen blijft. Maduka Okoye dus weer. Twente dat de bal heeft na een kwartwedstrijd. 23e minuut. Sparta heeft het lastig in de openingsfase. Het is ook weer wennen voor beide ploegen aan die lege tribunes. Het blijft toch weer heel gek. Zeker hier als dan die Sparta-mars wordt ingezet. Het bekendste clublied misschien wel van Nederland. En ja, dan normaal hoor je dan altijd in het stadion dat iedereen dat vrolijk meezingt. En nu bleef het ook vooral stil. En je ziet ook gelijk dat al die ploegen dan weer van uit andere hoeken in het stadion het veld betreden. Dat hoort dan allemaal bij het protocol. Dan mogen ze niet meer samen in hetzelfde kleedkamergebied. Dus die van Twente kwamen van een hele andere plek dan die van Sparta. Ja, het is weer allemaal zoals het was in de vorige lockdown. Maar ja, we moeten het ermee doen. Het is jammer, het is zuur, maar het is zoals het is. En beide ploegen moeten er maar het beste van maken. Nu een ingooi voor Twente gaan ze nemen aan de linkerkant via Oosterwolde. Frezer beklaagt zich over iets. De trainer van Sparta bij de vierde man. Frezer die druk was natuurlijk met het Nederlands elftal. Hij de assistentcoach van Van Gaal. Ja, druk met coachen, druk ook met golfkarretjes besturen. En met bellen. Heel veel bellen. Heel veel bellen. Maar het ging allemaal goed voor Frezer, voor het Nederlands elftal. Want Nederland plaatste zich voor het WK voetbal van volgend jaar. Dat is bekend tegen Noorwegen. Vrije trap is nu voor Sparta na 24 minuten. Een leeg stadion. Wennen weer zeg. 0-0 bij Sparta Twente. Dankjewel Arman. Terug naar de wedstrijd. Eerder vandaag gaan we even op nabeschouwen. PSV is namelijk in elk geval voor één dag koploper na de 2-0 overwinning tegen Vitesse. Mark Kloostra was erbij. Mark, prima resultaat voor PSV. Maar volgens mij maakt die ploeg ook wel echt indruk, hè? Ja, zeker eerste helft. De tweede helft viel dat wat terug bij PSV. Maar de eerste helft was PSV echt geweldig. Dan heb ik het nog niet eens gehad over de doelpunten. Die echt als door een ringetje te halen waren. Die van Sangaré en van Bruma. Ga die terugkijken. Met name die tweede. Ja, die eerste was ook geweldig. Dat is echt kiezen tussen twee fantastische doelpunten. Maar PSV speelde in de eerste helft een soort van zaalvoetbal. Inspelen, doorbewegen. En dan in de spits Vinicius als sterk aanspeelpunt, als kaatser. Dat is ook wel goed bedacht door trainer Roger Smit, hoor. Want die had zijn buitenspelers niet aan de zijlijn gezet, maar naar binnen op de centrale verdedigers. Waardoor het daar bij die drie centrale verdedigers van Vitesse 1-1 werd. En daar had Vitesse geen antwoord op. En PSV combineerde er lustig op los. Al was wel de eerste kans voor Vitesse, dat moeten we niet vergeten. Want Openda die was er razendsnel uit. Die gaf de bal toen aan Frederiksen. En zijn inzet werd toen nog gekeerd door Drommel. Maar het was eigenlijk het enige wapenfeit van Vitesse in de eerste helft, waar PSV echt domineerde en geweldig voetbal liet zien. En kwam PSV in de tweede helft nog in de problemen? Nou, in het begin wel. Drommel die heeft echt nog wel twee goede reddingen moeten verrichten op het begin. En ook op het einde nog op een inzet van Darvalou, die in zijn korte hoek weg moet tikken. Die eerste twee waren van Openda en Bero. Die laatste sloeg hij met zijn platte hand uit de bovenhoek. Dat waren wel twee goede reddingen, hoor, van de PSV-keeper, die een uitstekende wedstrijd keepte. Maar PSV had niet meer de overmacht van de eerste helft. En of dat nou kwam door de twee wissels bij Vitesse, twee verse aanvallers erop, dat waag ik te betwijfelen. Maar het was niet meer zo frivol en zo goed als in de eerste helft bij PSV. Maar het ging voor de wedstrijd heel veel over die heel veel blessures, hè, bij PSV. Maar ik lees ook wel dat we vandaag misschien wel het beste PSV hebben gezien van dit seizoen. Ja, ik vond die eerste helft was PSV, ik heb het al gezegd, was echt geweldig om naar te kijken. Het was een geweldig positiespel met dat één keer raken en dat doorlopen, doorbewegen, hakjes en 1-2'tjes. Het was echt fantastisch voetbal van PSV. Wat in de tweede helft, dan ga ik in herhaling treden, beetje minder werd. Maar die eerste helft was echt geweldig, ondanks dat de hele voorroede natuurlijk ontbrak. Met Madueke, Sahavi en ook vanaf die linkerkant misten ze natuurlijk Gakpo. Ja, maar het leek PSV aanvallend niet te deren, met name in de eerste helft niet. Je noemde hem net al even, Vinicius, die klas over hem dat hij erbij wil zijn met Brazilië op het WK in Qatar. Heeft hij zich al in de selectie gespeeld? Nou, ik heb slecht nieuws voor hem. Nee, hij was wel nuttig voor PSV vandaag, hoor. Met name als aanspeelpunt, als kaatser daar in de 16 meter. Hij is bijna niet van de bal te krijgen, maar op het moment dat hij hem dan in zijn voeten heeft en die gaat ermee lopen, dan zie je wel het verschil tussen die andere nummers 9 uit Brazilië die hier hebben gevoetbald. Want die waren er toch wat handiger mee met die bal, maar ja, bij Vlagen wordt hij ook gewoon uitgelachen op de perstribune. Verder waren er niet zoveel mensen. Hij kon een keer op het doel van Vitesse af. En toen struikelde hij ook over de bal. En dat hebben we wel vaker gezien. Maar hij was toch wel weer belangrijk. Ook met die bal die hij terugkopte op Bruma. Die hij zo heerlijk ineens op zijn pantoffel in de bovenhoek schoot. Ja, dat was ook een goede assist. Dus die staat wel weer op zijn naam. Dus ja, ik denk dat ze bij PSV wel tevreden met hem zijn geweest vandaag als aanspeelpunt. Maar voetballend kan het nog wel een paar tandjes beter, hoor. Nou, ook wel mooi dat hij gewoon zo'n ambitie uitspreekt. Mark Kloostra, dankjewel. Gaan we het hebben over Formule 1. Lewis Hamilton verbaasde vorige week vriend en vijand door veruit de snelste te zijn bij de Grand Prix van Brazilië. Is hij een week later nog steeds zo snel? Dat was de vraag vooraf bij de kwalificatie van de Grand Prix van Qatar. Hij staat op pole position, dus Hans van Lozenoord, hij was in ieder geval de snelste. Ja, dat was hij zeker. En dat was hij ook met een behoorlijke overmacht. Want hij was bijna een halve seconde sneller dan Max Verstappen. En dat is een wereld van verschil in de Formule 1. Kwam Verstappen nog ergens in de buurt of was het gewoon kansloos? Nou, hij kwam niet echt in de buurt. En er waren ook nog een paar vrije trainingen waarbij Bottas, de teamgenoot van Hamilton, ook al sneller was dan Verstappen. Dus nee, die Mercedes'en die zijn razendsnel. En nog steeds eigenlijk met Hamilton duidelijk als snelste man. Ik las dat er laatste nieuws is over Verstappen. Daar kom jij even mee. Ja, dat is niet zo lang geleden bekend geworden op het circuit. Het is zo dat Verstappen die moet zich morgen om 1 uur Qatarese tijd, dat is dan 11 uur onze tijd, moet hij zich melden bij de wedstrijdleiding. Want men heeft geconstateerd dat hij heeft ingehaald terwijl de gele vlaggen werden gezwaaid. En dat mag natuurlijk niet. En dan zal Verstappen zich moeten verdedigen van wat daar de oorzaak van was, waarom dat gebeurd is en of hij die vlaggen gezien heeft. En in het meest vervelende in de geval zou hij dan een gridstraf kunnen krijgen van 3 of van 5 plaatsen. Ik hoor veel verhalen over motoren, achtervleugels, systemen vandaag. De achtervleugel van de Red Bull van Verstappen bijvoorbeeld, die was iets groter dan in de vrije trainingen. Wat is de gedachte daarachter? De gedachte daarachter is dat je met een iets grotere vleugel nog meer downforce hebt, dat die auto nog beter op de weg ligt, met name in de bochten dan. Je levert dan wel iets in qua topsnelheid, want dan wordt die ook te veel op de baan gedrukt, om het kort samen te vatten. Dus dat is een gok die men op een gegeven moment genomen heeft bij Red Bull. Winst in de bochten en iets meer toegeven op het rechte stuk. Heeft dat verkeerd uitgepakt dan? Het is niet gezegd dat Verstappen sneller was geweest met die andere afstelling. En helemaal hebben kunnen vergelijken. Nee, dat konden ze eigenlijk ook niet. Want het is natuurlijk ook een nieuw circuit waar ze rijden. Dus er moet van alles geprobeerd worden. Wanneer horen we of Verstappen inderdaad die ritstraf krijgt? Dat zullen we morgen horen voor de start van de wedstrijd. Het is 3 uur Nederlandse tijd. 3 uur morgenmiddag. Dus ik denk dat een paar uur van tevoren dat het wel bekend is. Kan nog heel belangrijk worden, denk ik, in die afwikkeling van dit seizoen dan. Ja, absoluut. Iedere plek die je kwijtraakt is er één. En als je van de tweede of van de eerste startrij wordt teruggezet naar de derde of de vierde rij, dat is een wereld van verschil. En zo verschrikkelijk makkelijk inhalen is het ook niet op dat circuit van Qatar, wat nieuw is voor die Formule 1-coureurs. Die MotoGP-jongens die rijden er al sinds 2004. De Formule 1 is er nu voor het eerst. Er is wel een lang recht stuk met een lengte van iets meer dan 1 kilometer. Aan het einde van dat rechte stuk kun je wel makkelijk inhalen. Maar de rest, nee, de andere bochten zijn zo snel dat het moeilijk is om daar een auto even tussen te prikken. Dus als Verstappen wordt teruggezet, dan betekent dat waarschijnlijk wel dat hij enige ronde nodig zal hebben om weer op zijn oorspronkelijke positie te komen. De climax van dit seizoen nadert. Hè. Over en weer worden er ook wel stekeligheden uitgedeeld tussen kamp Verstappen, kamp Hamilton. Zijn er daar nog laatste ontwikkelingen in? Ja, nou, stekeligheden zou ik een understatement willen noemen. Want er is gewoon ruzie. Nou, ze wordt gewoon, ja, er wordt met modder gegooid en er wordt gedreigd van ik kom kerstmis niet met jou vieren en zulke soort teksten. Dus wacht even, wie gaan er geen kerst samen nou, vieren? Nou ja, Horner, Christian Horner en Toto Wolff, die gaan niet samen kerstmis vieren met elkaar, tenzij een van de families besluit om een toneelstukje te doen, want dan laten ze het wel doorgaan voor de kinderen. Weet je, als zulke soort, ja, een beetje flauw wordt het af en toe ook en het lijkt wel alsof het af en toe meer tussen de teambazen gaat als tussen de coureurs op de baan. Maar het heeft allemaal te maken met de enorm grote belangen die op het spel staan. Iedere mogelijkheid wordt benut. Ze kijken naar mekaars auto's, kijken of ze daar iets kunnen vinden wat niet helemaal deugt. Ze kijken of een passeeractie wel of niet deugt, zoals die van Hamilton ten opzichte van Verstappen in Brazilië vorige week. Dus alle mogelijkheden worden benut, maar ik hoop toch niet dat we afstevenen op een kampioenschap waar het achter de groene tafel wordt beslist. Ja, want is het ook een beetje een spelletje tussen die teambazen om het allemaal toch nog meer aandacht te trekken? Een beetje wel. En het is ook wel zo, als de een wat zegt, dan is het niet zo dat de ander zegt van, nou ga ik gewoon even lekker mijn mond houden. Dat doet hij niet. Nee, dan gaan ze antwoord geven. Dus nee, dat geloof ik niet hoor. Niemand is de bigger man in deze relatie tussen deze twee. Wat ook nog opmerkelijk was, Sergio Perez, de teamgenoot van Verstappen, die was te langzaam om door de tweede kwalificatie heen te komen. Hij start morgen als 11e. Wat ging daar mis? Nou, hij kwam niet op zo'n gelukkig moment de baan op. En, dus hij zat een beetje in verkeer. En aan de andere kant is het zo dat hij was de vorm een beetje kwijt. Ik denk dat hij niet voldoende temperatuur in zijn banden kreeg. Zoals de tweede poging met de rode banden, de zachtste banden die het meeste grip bieden, die faalde ook. Dus Perez greep er even naast. Na zeg maar 4 hele goede optredens achter elkaar met podiumplaatsen, moet Verstappen het nu even zonder hem doen in de voorste gelederen. Ja, dus Verstappen die dreigt plekken terug te worden gezet. Mist zijn teamgenoot in de voorste gelederen, als hij daar zelf nog mag opstellen. Is het een aannemelijk scenario morgen dat Hamilton snel van pol wegrijdt en gewoon niet meer te achterhalen is? Dat zou kunnen. En dan moet Verstappen proberen om in ieder geval de tweede plek veilig te stellen. Dan heeft hij nog 7 punten voorsprong. Hè, want hij heeft 14 punten voorsprong in het kampioenschap. Als Hamilton hier wegrijdt, dan is dat zo. Dan zal Verstappen moeten proberen om de schade te beperken. En dan gaan we over 14 dagen, waar we weer op een nieuw circuit komen in Jeddah, in Saoedi-Arabië, kijken hoe de vlag er dan voor hangt. Verstappen mag nog 2 keer tweede worden en dan lukt het ook nog? Kan het nog lukken? Ja, dan kan het nog lukken. Maar dan is het ook weer afhankelijk van wie de snelste ronde rijdt in de wedstrijd. Dus dat is heel erg speculeren. Niet alleen tussen de teambazen is het heel erg spannend. Dankjewel, Hans van Lotenoord. Wij gaan weer even naar Arman, naar Sparta Twente op het kasteel. Ook spannend, maar niet in mindere mate dan de ontknoping van de Formule 1, denk ik. 0-0 na 33 minuten. Er ligt er 1 op de grond. Dat is Mika Pinto na een duel met Troepé. Komt hij wat ongelukkig terecht, maar hij krabbelt snel weer overeind. De linksback van Sparta. Het staat dus 0-0. Het is een wedstrijd zonder al te veel momenten van opwinding. Laat ik het zomaar uitleggen. Want ja, er gebeurt niet zo heel veel. Het is ook lastig om tegen een ploeg als Sparta heel veel te creëren. Dat ondervindt SC Twente nu ook. Want Sparta denkt echt altijd vanuit de verdediging. Dat kan je wel aan Henk Vrezer overlaten. Hij begint achterin en voorin mogen ze het dan wel uitzoeken. Die snelle spits Emega en Lennartie die daar ook voorin staat, de Duitser. Maar achterin, dat is het fundament van dit Sparta. En daar staat de ploeg goed met 2 ervaren eredivisie verdedigers, Vriends en Beugelsdijk. Die kennen het klappen van de zweep. Die weten wat ze moeten doen in die positie. En die zorgen er dus ook voor dat Twente maar heel weinig doorkomt in de buurt van Okoye. Er zijn wat kleine kansjes geweest, maar niet hele grote. En de eerste helft is toch al 35 minuten oud. Zo is het vaak zo dat een wedstrijd van Sparta nou niet bepaald de meest vermakelijke zijn. Dit seizoen in de Eredivisie. Maar ja, zij doen het even niet voor het vermaak, maar wel om de punten. Daarvan hebben ze er nog zeker niet genoeg. Sparta, ze hebben er 10 in totaal. En dat is echt te weinig als je weg wil uit die onderste zone. Brama heeft de bal nu voor FC Twente. De bal gaat dan breed en dan heel snel naar voren gespeeld richting een van de spitsen. Van Wolfswinkel staat daar met Limnios en ook Daan Rots. Maar deze paas is niet goed en is zo weer simpel voor Okoye. Ja, en zo gaat Sparta toch weer op weg naar weer een eerste helft de nul houden. Dat zou dan al voor de vierde keer op rij zijn dat ze daarin slagen. En dat is toch knap dat je dat kan met deze ploeg. Met niet heel veel financiële mogelijkheden toch. Nu gaat het er ook om dat een van die aanvallers weet te scoren. Maar ja, de topscorer van Sparta, dat is nota bene een verdediger. Bart Vriends, die maakte er al 3. Mede dankzij zijn 2 goals in de vorige wedstrijd tegen Willem II. En de 2 spitsen van Sparta hebben elk 2 goals gemaakt. T en Emega, dat zegt natuurlijk ook wel veel. Opvallend is overigens ook dat de topscorer van Twente ook al een verdediger is. Dat is namelijk Robin Prupper. Die deelt die titel overigens wel met de centrumspits Ricky van Wolfswinkel. Zij maakte er bij de 4. De ingooi voor Oosterwolde aan de linkerkant voor FC Twente. Bereikt van Wolfswinkel niet. Of het is Rots, die heeft de bal en die kan er even vandoor. Aan de linkerkant, achtervolgd door Sparta rechtsback uit Griekenland. Masouras, hij speelt er wel even terug. En dan is het breed spelen op bijvoorbeeld Limnios. Maar kan Twente daar nog iets mee doen? Van Wolfswinkel, rechterkant Troepé. Dan gaat die bal helemaal terug. Zelfs dan heeft Sparta de organisatie weer helemaal terug daar achterin. Overigens, na 5 minuten in de eerste helft een enorm vuurwerk gezien van Sparta-fans buiten het stadion. Die nog wat hadden liggen. Ja, je kan het toch niet gebruiken op 31 december. Dan maar allemaal lekker afsteken. Dat deden ze ook. Het was een mooi gezicht daar van buiten het stadion. Duurde een minuut of 5. Harde knallen, veel siervuurwerk. En nu zijn ze weer naar huis gegaan. Ik hoor wel al de hele eerste helft een paar kinderen buiten het stadion heel hard schreeuwen. Dat hoor je dan wel. Heel goed vandaag. Ja, je hoort gekke dingen in zo'n wedstrijd zonder publiek. Maar die kinderen die kunnen dat wel. Heel hard gillen. Dat is ook wat de spelers daar op het veld aan het horen zijn. 37e minuut. 0-0. Sparta FC Twente. Balbezit op het middenveld voor Sadilek, de Tsjech. Normaal de linksback van Twente nu dus weer op het middenveld gezet. Dat is toch zijn meest natuurlijke positie. Hij staat daar omdat Oosterwolde weer een kans krijgt in de basis. Kans die hier wordt gegeven door Ron Jans. Sadilek is nu doorgelopen. Schotkans voor Van Wolfswinkel. En in de korte hoek ligt dan Okoye. En die kan rustig naar de grond gaan. Hoeft niet eens heel snel te duiken, want de bal is niet al te hard. En dus een simpele vangbal voor de doelman van Sparta in de toekomst van Watford. 0-0. En nog een minuut of 8 in deze eerste helft bij Sparta FC Twente. Woo! You wanna know how to make me smile? Take control on me just for the night. And if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. So watch and learn. I won't show you twice. Head to toe, oh baby, run it right. And if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. And it goes like this. Moves Like Jagger, Maroon 5 en Christina Aguilera. Gaan wij weer even naar Armand. Sparta Twente. Armand, is er een van de twee clubs die aanspraak maakt op het nulpunt, zo net voor rust? Nou, nee, niet echt. Twente valt misschien iets meer aan dan Sparta, maar om nou te zeggen dat ze echt aanspraak maken op een doelpunt, dat gaat me dan weer wat ver. Een vrije trap wel voor Sparta, die ook wel wat mogelijkheden krijgen, maar ja, het zijn ook halve kansen steeds. Er is geen moment geweest dat ik dacht, deze bal moet er echt in. Ja, Emega kreeg een schotkans, maar dat was al wat vroeger in de wedstrijd. Die overschoot die met een aardige mogelijkheid nog in de handen van Oenerstaal. Maar dat is allemaal niet zo heel veel vrije trap nu voor Sparta. Ja, slinger die dan voor de goal. Dan gaan ze hem kort nemen. Nou, Pinto schuift dan wel wat op. Dan geeft hij een voorzet en dan wordt het nog een corner. Nou, dat is tenminste wat in deze wat teleurstellende wedstrijd. Die na 41 minuten een 0-0 tussenstand kent. Een wedstrijd tussen Sparta en FC Twente die vorig seizoen in 0-0 eindigde. Ja, en het zijn ook nog eens de twee ploegen die in de geschiedenis van de Eredivisie het vaakst 0-0 wedstrijden hebben gespeeld. Beloof weinig goeds, maar we blijven zeer positief natuurlijk in deze wedstrijd in Rotterdam-West. 42e minuut, 0-0 in de vrije trap of de hoekschop. Die komt van de voet van Smeets vanaf de linkerkant. Ja, Sparta is wel succesvol geweest met dit soort momenten tegen Willem II. Telkens Frins met het hoofd en die duikt daar nu weer op. En die gaat net onder die bal door. Mijnans herovert hem dan nog in het 16 meter gebied van Twente. Terug naar Smeets, voorzet. Daar is Frins opnieuw en die kopt nu wel. Maar die kopt de bal een meter over het doel van Oenerstaal. En zo bewijst Sparta toch opnieuw dat het vooral met dit soort momenten gevaar kan stichten. Een paar goede koppers met Frins, met Beugelsdijk, die daar ook wat gevaar kan stichten. Emega is lang. Die kan natuurlijk ook wel iets met het hoofd. En dat zijn wel momenten waar Sparta dan van moet hebben. Frins, weer hij. Het zijn drie goals. De topscorer dus van Sparta was er hier toch weer dichtbij. Dichtbij een doelpunt. 42 minuten exact nu onderweg in Rotterdam-West. Waar het een stuk rustiger is dan gisteren in Rotterdam Centrum. Nu een overtreding gemaakt door Sparta. En het slachtoffer is Sadilek. En dus krijgt FC Twente een vrije trap te nemen. Meter of 6-7 over de middenlijn. Aan de linkerkant van het veld. Nog even kijken wie die overtreding maakt. Het is Abels. Dat is ook een verdediger. Die staat dan weer op het middenveld. Dat zegt genoeg over hoe Sparta wedstrijden speelt. Met dus een extra slot op de deur. Dirk Abels die vlak voor zijn verdediging moet gaan spelen. Om ervoor te zorgen dat als er een keer iemand doorheen komt van de tegenstander. Dat hij dan toch die persoon de voet alsnog dwars weet te zetten. 43e minuut. En Twente heeft de vrije trap genomen. Wel teruggespeeld naar Hilgers. De laatste man nu bij Twente. Alleen de keeper weet hij achter zich te vinden. En dat is de Duitser Oenerstaal. Twente nu wel met de bal naar voren. Zwakke bal dan op Van Wolfswinkel. En zo maar in de voeten gespeeld dus van Beugelsdijk. Sparta verdedigt, maakt nu wel zelf een foutje. Kan Twente daarvan profiteren? Niet echt. Omdat de paas op troep B wat onzorgvuldig is, blijft wel aan de bal. Maar Sparta is nu weer helemaal georganiseerd daarachter. In 2 minuten nog in deze eerste helft. 0-0 bij Sparta FC Twente. Kunstwerk. Veel topclubs in actie vandaag op de buitenlandse velden. Thierry Boon is aangeschoven om daarover te vertellen. Welkom. Hallo. Alle toplanden komen voorbij deze uitzending. En we beginnen met de Premier League, Engeland dus. Eerst maar even snel een tussenstandje. Om 6:30 begonnen, Liverpool-Arsenal. Ja, toppertje nummer 4 tegen de nummer 5. Met Virgil van Dijk natuurlijk in de basis. De stand is 1-0 voor Liverpool. 40e minuut, een kopbal van Mané. Het is best wel een heet duelletje. Ik zag echt veel opstootjes. Ik zag Arteta en Klopp ruzieën. Gele kaarten. Maar goed, Liverpool leidt dus bij rust. De interlandbreek is voorbij, dus gaat er meteen heel veel aandacht weer naar Ole Gunnar Solskjaer, de manager van Manchester United. Staat onder enorme druk. Vandaag gingen zij op bezoek bij Watford. Hoe verging het? Ja, maar even rustig inleiden. Ja, Watford de nummer 17. Dan denk je, nou, zo'n wedstrijd is wel lekker voor Solskjaer. Dat moet kunnen. Maar het is altijd wel afwachten hoe de spelers terugkomen naar zo'n interlandbreak. Vooraf was Solskjaer nog wel heel erg positief. It's been a long international break, but it's one that we've utilized and used to our benefit, we feel. It's been a good response from the players when they come in and we're ready for the Watford game. Ja, het was een lange break, maar we hebben hem in ons voordeel gebruikt, zegt Solskjaer. Spelers maken goede indruk en we zijn klaar voor Watford. Nou ja, wat verwacht je na 45 minuten, halverwege dus 2-0 achter. En dat had nog veel erger kunnen zijn, want Watford miste ook nog een penalty. Dat is niet helemaal hoe je wil beginnen. Wat deed Solskjaer om dat dan om te draaien in de rust? Ja, wisselen. En ik zou eigenlijk zeggen, hij heeft geluisterd naar de fans. Want hij mag dan amper spelen, maar er zit toch een Nederlander die op de een of andere manier toch nog een kleine publiekslieveling is. Want voorafgaand aan die uitwedstrijd bij Watford werd hij gewoon flink toegezongen door de fans. Ja, dit was zeg maar het warm zingen voor de wedstrijd over Donny van der Beek. En hij kwam erin naar rust. Binnen 5 minuten maakte hij de 2-1, de aansluitingstreffer. Een assist van Ronaldo, die legt via zijn hoofd de bal terug. En van der Beek kopt binnen. Was een sterke fase ook van United. Van der Beek bracht echt energie. En het leek even naar 2-2 te gaan. Maar toen kwam er een domme tweede gele kaart van Harry Maguire. Watford met een man meer liep uit naar 3-1, 4-1. En ja, die druk op Solskjaer, die wordt echt ongelooflijk hoog. Want ze spelen volgende week zondag ook nog eens bij koploper Chelsea. En dat uitvak trouwens, dat is Van der Beek goed gezind in ieder geval. Want ze bleven ook na die 4-1-nederlaag gewoon om Van der Beek zingen. Hopelijk is het in ieder geval voor Van der Beek een omzwaai. Maar wel een nederlaag voor zijn team en dus ook voor Solskjaer. Ja, hoe staat United ervoor? Ja, dramatisch. Laatste 7 Premier League duels, 5 nederlagen, maar 4 punten. Staan 7e, 12 punten achter op koploper Chelsea. En na de wedstrijd werd Solskjaer natuurlijk gevraagd naar zijn positie en een eventueel ontslag door de leiding. He holds his hands up in a sort of mark of an acknowledgement that just was not good enough from a Manchester United perspective. What does this mean for Solskjaer? Does he still retain the support of the Manchester United owners? He waves at the fans. Well, could he be waving goodbye? Dit is een ander fragment. Dit is het fragment na de wedstrijd. Dan gaat hij inderdaad naar dat uitvak toe. En dan in plaats van ze te bedanken, zegt hij eigenlijk ja, sorry. Ja. En het lijkt een beetje een goodbye-zwaai te zijn. Zij stellen ook al de vraag, is dit zijn afscheidszwaai? Nou, precies. En die vraag kreeg hij eigenlijk zelf dus na afloop ook. En dan had ik verwacht dat er een instart was. Mag jij maar vertellen niet uit, wat zei hij? Ga ik vertellen wat hij zei? Hij komt. We've got a good communication. And if the club are thinking about doing something, that's a conversation between us and not you and me. Ja, hij zegt, nou, we communiceren goed. 18 jaar daar natuurlijk gevoetbald. En als het bestuur iets wil, dan hoor ik dat wel. Het is iets tussen jou en niet tussen mij, dat zei hij tegen de journalist. Maar er is net weer een bericht binnengekomen van de Sunday Times dat er morgen toch echt een spoedvergadering is. Ik weet niet, hoe betrouwbaar is de Sunday Times? Dat is op zich wel een kwaliteitskrant. Ja, dan gaan we dat maar geloven. En dan zou zijn opvolger worden Zinedine Zidane. Kijk, dat is ook voetbal. Er wordt meteen alweer over de opvolger gesproken van iemand die gewoon nog op zijn plek zit. Voorlopig dus in ieder geval. Andere duels dan. Ondertussen bij Chelsea is het een stuk rustiger. Want dan gaat het goed in Londen. Zo. Vandaag werd de uitwedstrijd bij Leicester een makkelijke overwinning. Ja, 0-3. En dan werden ook nog eens 3 doelpunten afgekeurd. Had 0-6 eventueel kunnen zijn. Dus Chelsea koploper, 6 punten meer dan City, wel een wedstrijd meer gespeeld. En Ziyech die mocht invallen, dat deed hij hartstikke goed. Hij had een paar goede acties. En uit een van die acties kwam ook een assist op de 3-0. Dat was een mooie schaar, een kapbeweging. En hij gaf ervoor op Pulisic 3-0. Dus Ziyech weer eens een keer belangrijk voor het team. Ja, laat zich zien dus. Hij was onderwerp van gesprek in de Spaanse krant, hè, deze week. Er zou interesse zijn vanuit Barcelona. Ja, nou staan er volgens mij per week 134 spelers op een voorpaar. Van een Spaanse sportkrant, maar ook Ziyech stond daarop, van Sport, zo heet die krant. En er stond ook bij dat Tuchel, die zou dan het vertrek helemaal niet tegenhouden, zou die niet erg vinden. Nou, gisteren was er een persconferentie, daarin werd hij gevraagd, Thomas Tuchel, naar Ziyech, en hoe zit dat nou, mag hij echt weg bij Chelsea? Nou, Tuchel zei, nee, dat is helemaal niks van waar, het zijn allemaal verzinsels van de media. Hij heeft juist hier nu stappen gezet, laat zich zien, is een belangrijke speler in de selectie, zegt elke trainer natuurlijk, maar ja, hij laat het vandaag inderdaad weer zien, wel als invaller. aanvaller. Maar Tuchel zegt, nou, ik denk niet aan een vertrek. Chelsea denkt niet aan een vertrek en Ziyech zelf ook niet. En dan is ook nog de vraag of Barcelona dat überhaupt wel mag of kan doen, toch? Dat is ook nog weer een vraag, inderdaad. Dus kortom, dat lijkt iets te wazig voor nu. Dan was er ook nog een bijzonder debuut vandaag van een manager in de Premier League. Bij Aston Villa nam een bekende naam plaats op de bank. Ja, Liverpool-icoon Steven Gerrard. Hij is de nieuwe trainer van Aston Villa. Hij zat bij Rangers. Nou, daar is hij weg en dus zit Giovanni van Bronckhorst daar nu. Maar bij Villa meteen een Steven Gerrard-effect. Want het gaat helemaal niet goed. 5 nederlagen op rij. Maar ja, dan komt Steven Gerrard en dan is het gewoon thuis met 2-0 winnen van Brighton. En Aston Villa stijgt naar plek 15. Lekker begin voor hem. Dankjewel, prima Thierry, begin. Voor nu. Houd ons op de hoogte van de buitenlandse velden. We horen je later hier weer. Het is rust bij Sparta FC Twente. Geen doelpunten vooralsnog. 0-0 dus. Dus wij kunnen het even over schaatsen gaan hebben. Bij de Wereldbeker in het Noorse Stavanger hebben de Nederlandse sprinters opnieuw teleurgesteld. Alleen op de lange afstand, de 10 kilometer, was er een podiumplaats voor Jorrit Bergsma. Hij werd tweede achter een ontketende Niels van der Poel die voor Zweden uitkomt. Sebastian Timmerman, goedenavond. Hoi Suze, goedenavond. Jij hebt het daar in Stavanger met eigen open ogen mogen aanschouwen. Was het een perfecte race van die Van der Poel? Ja, op één momentje na toen hij even met, ik dacht, zijn linkervoet zijn rechterschaats aanraakte. Toen had hij even een momentje van onbalans. Maar dat liep gelukkig goed af. Gebeurde op de kruising ergens in de beginfase. Maar voor de rest was het van deze Zweedse rijder. Het is ook een echte Zweed, hè? Nederlandse grootvader, dat wel. Dus vandaar die Nederlands klinkende achternaam Van der Poel. Maar voor de rest was het echt een prima race. Zijn snelste ronde op snelheid was zijn laatste, 29-4. Nou, als je dat dan aan het einde van 25 rondjes op de 10 kilometer nog in de benen hebt, dan zegt dat wel genoeg. En zijn langzaamste op snelheid was maar een seconde trager, 30-4. Ja, en dan heeft hij een voorsprong van meer dan 17 seconden op Jorrit Bergsma. Nee, het was andermaal imponerend. Dat hij goed is, dat hebben we natuurlijk vorig jaar ook wel gezien. Toen hij wereldkampioen werd, toen hij het wereldrecord reed in Tielf in Heerenveen. Maar dit was toch echt wel weer een bevestiging. Is dit dan ook echt een visitekaartje voor de Olympische Spelen? Of misschien eigenlijk beter gezegd een waarschuwing? Ja, inderdaad, meer dan een visitekaartje. Dit is gewoon de bevestiging dat hij de topfavoriet is voor die Olympische Spelen. En hij kan allemaal open deuren gaan intrappen. Dat hij het strakjes in februari in Peking ook nog maar weer een keer moet bewijzen. En dat hij dan ook druk heeft op zijn schouders en noem het allemaal maar op. Maar als je met 17 seconden en ogenschijnlijk het grootste gemak de 10 kilometer naar je toe trekt, dat heb ik nog niet gememoreerd, de 7e tijd mondiaal ooit gereden, en dat in Stavanger. Die baan staat echt niet bekend als de snelste baan ter wereld. Ja, dan ben je gewoon echt de absolute topfavoriet om in februari de gouden medaille te veroveren. Hij klopte dus ook Jorrit Bergsma. Hè? Dat rechtstreeks jullie wel 17 seconden verschil. Is Bergsma dan nog zijn belangrijkste concurrent straks in Peking? Of zijn er andere namen die een betere indruk maken? Ja, net achter Bergsma eindigde de Canadese Tetjan Bloemen. De import-Canadese. Een aantal jaar geleden tot Canadees genaturaliseerd. En de tussen aanhalingstekens echte van origine Canadees Graham Fish. Van die laatste had ik trouwens wel iets meer verwacht. Dat zijn concurrenten van Van der Poel. Maar ja, je bent wel geneigd om nu te zeggen, dan moet Van der Poel zelf in de fout gaan. En die topvorm gigantisch kwijtraken. Want anders zijn dat vooral de favorieten, zeg maar, voor de andere medailles. Maar goed, toch die open deur maar een keer intrappen. Van der Poel moet het er ook maar bewijzen in februari. Mag absoluut af en toe die open deur. Sommige schaatsers zien die 10 kilometer als een soort training. Daar is Van der Poel het wel mee eens. En daarom was dit toch een belangrijke race voor hem. Like the thing is, you don't get so many 10K's in a year. You only get like a few. So when you get a 10K, it's a really good thing to practice the actual 10K, right? So I really wanted to do like a good race. And try to rather gamble it a little bit. And now I feel like maybe I should have gone a little harder a little earlier. Hij had dus nog harder willen nog rijden. Harder. Eerder. Nou. Dit vind ik een beetje schrikken, eerlijk gezegd. Ja, ik ook. Ja, en voor de rest zegt hij weinig 10 kilometer dit seizoen. Dus ik wilde er ook gewoon goed rijden, goed op trainen. Patrick Roes dan, andere Nederlander, die eindigde als 9e. Die was zelfs langzamer dan Kars Jansman in de B-groep. Daar is nog heel veel werk te verrichten dus. Wordt het voor hem dan nu ook al echt een lastig verhaal? Nou ja, kijk, de tickets voor de 10 kilometer worden eind december verdeeld. Dan worden ze echt op naam verdeeld bij het Olympisch kwalificatietoernooi. Maar er is wel werk aan de winkel, ja, want het overtuigde allerminst. En hij kreeg in zijn rit, Patrick Roesters, een behoorlijke tik. En eindigde dus inderdaad als negende op 36 seconden. Dus als hij tegen Niels van der Poel had gereden, ja, was hij dik gelapt, was hij dik op een ronde achterstand gezet. Dus ja, het is natuurlijk wel moeilijk inschatten in welke opbouw Patrick Roest op dit moment natuurlijk zit. Richting dat allerbelangrijke Olympisch kwalificatietoernooi eind december. Maar het zal veel harder moeten dan dat het vandaag ging. Dat is in ieder geval duidelijk. Dus hopen dat hij nog een soort van konijn uit de hoge hoed tovert. Dat dit een betere vorm dan dat hij inderdaad nu heeft. Ja, betere vorm dan dat hij nu heeft. We hebben ook nog twee sprintafstanden gehad. 500 meter bij de mannen en bij de vrouwen. Vorige week in Polen geen succes. Ging het nu beter? Nee, weer geen succes. Bij de vrouwen weer dezelfde winnares als vorige week. Het nieuwe fenomeen uit Amerika. Erin Jackson, die schaatst pas 5 jaar. 5 jaar geleden kwam ze over vanuit het inline skaten naar het lange baan schaatsen. En is nu echt definitief doorgebroken. Wint 3 op een rij. Verrassende naam op het podium, daar trouwens ook de Poolse Ziomek. Die wordt 3e. Jutta Leer dan dit keer 7e. Zat ook wel qua tijd dichter bij de toppers in de buurt. Dat kon ik niet zeggen van Femke Kok. Die heeft ook echt nog wel flink wat werk aan de winkel om terug aan te haken bij de wereldtop. Vorig jaar won ze alle wereldbekerwedstrijden. Laten we dat nog maar een keertje ingooien. Ook in hele snelle tijden. En dat ontbeert nu wel aan de vorm van Femke Kok. Dus bij de vrouwen, de Nederlanders niet op het podium. En datzelfde gold dus ook voor de 500 meter bij de mannen. Daar ging de winst naar de wereldkampioen van het afgelopen seizoen, Laurent Dubreuil. Dat is een Canadees. Ook daar een verrassende pol op het podium. Marek Kania, die wordt 3e. En de beste Nederlander, Kai Verbeij, de Nederlands kampioen, op meer dan 1/14 achterstand van Laurent Dubreuil. Ja, Dijdijnetap, Hein Otterspeer, zelfs buiten de top 10. Dus ja, daar is toch ook nog wel het een en ander werk aan de winkel. Daar moet toch wel het een en ander aan progressie worden geboekt. Ja, we hebben het over schaatsen, we hebben het over Nederlanders. En ik hoor je zeggen 8e plaats, 9e plaats. Moeten we ons zorgen gaan maken? Ja, er zijn een paar afstanden, daar loopt het wel. 1000 meter mannen bijvoorbeeld, gisteren Nederlands podium voor de 2e week op rij. En er is een aantal afstanden, daar moeten dus rijders echt nog wel in de achtervolging weer aanhaken bij de wereldtop. Zo zie je het ook individueel. Er zijn rijders die zitten er wel weer tegen die top aan. En rijders die hebben echt nog wel werk te verrichten. En dat kan ook wel nog gevolgen gaan hebben de komende weken. Er zijn nu nog na dit weekend nog 2 andere wereldbekerwedstrijden. In Salt Lake City en in Calgary, Noord-Amerika dus. Heel veel rijders zouden het liefst één van die 2 willen overslaan om te gaan trainen. Trainingskamp richting het Olympisch kwalificatietoernooi. Maar het lijkt alsof dat niet gaat kunnen, omdat via deze 4 wereldbekerwedstrijden ook het aantal plekken per land worden verdeeld voor de Olympische Spelen. En dan moet je goed staan in het wereldbekerklassement. En door de zo nu en dan matige prestaties lijkt het erop dat Nederland helemaal niet dat de rijders geen wedstrijden kunnen afzeggen dadelijk. Anders gaat dat van invloed zijn op het aantal startplekken op de Olympische Spelen. Dus ja, de zo nu en dan matige prestaties die lijken toch ook wel de planning van sommige rijders in de war te gaan schoppen. Ja, die luxe hebben ze dan dus niet meer. Nee. Sebastian Timmerman, dank je wel. Oké. Muziek van David Bowie, Modern Love. Monobobsleester Carleen Sleper heeft in Innsbruck een grote stap gezet richting de winterspelen. In de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen eindigde ze als 10e. En om naar Peking te mogen moet ze onder meer een top 12 notering hebben behaald. Nou, die is dus binnen. Carleen, goedenavond. Hallo. Hallo, dan ga ik ook maar gewoon meteen zeggen gefeliciteerd. Had je hierop gerekend? Nee, zeker niet. Ja, eerste World Cup sowieso voor mezelf. En dan gelijk een top 10 neerzetten, dat had ik niet verwacht. Maar ik zat er wel na de eerste run dichtbij in de buurt op plaats 13. Dus toen dacht ik wel van dit moet wel gaan lukken. Ja, want je moest 2 runs afwerken. Je zei het al, dat was mijn eerste wereldbekerwedstrijd. Ik kan me voorstellen dat je dan ook enorm nerveus bent, klopt dat? Ik was heel erg zenuwachtig, dat klopt, ja. Hoe uitzicht dat? Heel veel naar de wc. En alle rampscenario's eigenlijk in je hoofd die voorbij komen. En dan jezelf een beetje rustig en gefocust proberen te houden. Om een goede start en een goede afdaling neer te zetten. In de eerste run startte je als een van de laatste, hè? Die tweede moest je al vrij snel. Is dat dan nog prettig dat je dan eigenlijk niet zo heel veel tijd meer hebt om nerveus te worden? Ja, op zich wel. Ik zou het heel fijn hebben gevonden om iets langere pauze te hebben gehad. Het was nu echt 15 minuten en dan moet je weer. Voordeel is wel dat je nog steeds warm bent. Maar je wil natuurlijk wel eventjes adem kunnen halen, even... relax-modus, ja, die had ik totaal niet. Maar dat heeft eigenlijk wel goed uitgepakt. Ja, uiteindelijk wel. Maar je kreeg ook nog kramp tussenin, hè, geloof ik? Ja, in mijn activatieoefening voor de tweede run kreeg ik nog kramp in mijn kuit. Dus toen schoot de paniek even helemaal naar het hoofd. Gelukkig was er een fysio aanwezig, die heeft de kramp weggemasseerd. Ik heb veel gedronken. En uiteindelijk wel weer wat activatieoefeningetjes kunnen doen, wat mijn kuit gewoon prima aankomt. Ik zat naar je tweede run te kijken en toen je klaar was, stond je echt te slaan op je bobslee. Er zat wel wat emotie bij, hè? Ja. Ik was hartstikke blij. Ik had trouwens geen tijden gezien, geen starttijd, geen eindtijd. Je komt zo'n tunnel in waar je kaart moet remmen. Dus dat is dan echt je taak. Maar ik wist gewoon dat ik een goede run had neergezet. Ja, en dan sta je bij de... winnersbox, laat maar zeggen. En dan krijg je tijd te zien. Ja, je starttijd en je eindtijd. Nou, allebei doelen gehaald. PR op de start, PR op de downtijd. Ja, dan weet je dat je het gewoon supergoed hebt gedaan. En dan is het afwachten wat de rest doet. Ja, met die 10e plek heb je dus aan de eis van NOC-NSF voldaan. Hè, de kwalificatie-eis. Maar dan ben je er nog niet. Leg uit. Nee, klopt. De internationale bond die heeft een eis gesteld dat... ik kan mij kwalificeren door bij de beste 6 monobobsters te zitten. Die zich nog niet hebben gekwalificeerd op de combined ranking. En dat wil zeggen 2 vrouws en mono. Ik doe geen 2 vrouws, ik ben monobobspecialist. Dus ik kan mij niet bij de eerste 14 plekken mengen, maar wel bij die beste 6 monobobplekken. Dat is een eis waar ik mij niet zorgen over maak. Maar die druk die lag op die NOC-NSF-eis. Want je maakt je er geen zorgen over omdat je denkt dat is een makkie. Die 6 red ik wel. Ja, die 6 die red ik wel. Nou, ja. Dus zeg je dan al, ik heb me geplaatst voor de Spelen? Laat ik zo zeggen, als ik mij niet blesseer en gewoon mijn ding doe zoals ik nu bezig ben... Dan sta ik op die Spelen, ja. Kijk, dat zijn goede woorden. Het is in Peking voor het eerst dat de monobob te bewonderen is, hè, op de Olympische Spelen. Kan je ons even uitleggen hoe die sport in elkaar zit? Monobob bedoel je? Ja. Het is in je eentje een 100... hij is ongeveer 170 kilo, in ieder geval mijn slee is 170 kilo. In je eentje aanduwen, inspringen en zo min mogelijk sturen... maar wel goed beneden komen. Zonder al te veel kantjes te raken. En zonder geblesseerd te raken in jouw geval, dus zeker. En zonder te... Ja, zeker. Nou, ik ga je gewoon feliciteren. We gaan je zien in Peking. Heel veel succes nog in je voorbereiding. En ik ben heel benieuwd. Ja, dankjewel. Komt helemaal goed. Carleen Sleper. Gaan wij eventjes kijken bij Sparta Twente. Arman, je zei in de eerste helft gebeurde er weinig. Heb je reden om te denken dat dit wel een iets vermakelijkere tweede helft wordt? Nou ja, reden, hoop. Is dat een reden? Ik weet het eigenlijk niet. Hoop voor jou, ja. Ja, hoop voor mij. 0-0 na 49 minuten. Geen wissels. In de rust gezien, dus dezelfde 22 door van trainers Ron Jans en Henk Vreese. Twee zeer ervaren Eredivisie trainers natuurlijk. Ze gaan echt al jaren mee met allemaal verschillende clubs ook. Allebei onze beker gewonnen als trainer. En nu komt de voorzet van Sparta bij de tweede paal. Kan die misschien nog worden teruggelegd door T. Maar de paas is te moeilijk van de rechtsback Masuras. En het gaat dus over de achterlijn. Doeltrap er voor FC Twente voor Oenestaal. 50ste minuut. En ja, je ziet Sparta af en toe wel iets meer proberen in aanvallend opzicht. Maar het zal nooit echt een ploeg worden die alles op de aanval zal gooien. En ja, zo gaat spelen alsof ze echt in alles een wedstrijd willen winnen. Ze zullen vaak wat afwachtend toch opereren. Dat doen ze ook vandaag weer. En Twente is vandaag niet bij machten om daar doorheen te voetballen. Maar goed, de avond is nog jong. Het is de 50ste minuut en dat betekent dat we nog 40 minuten doorgaan op het kasteel. En dus is er nog even tijd voor beide ploegen om wel een doelpunt te maken. Nu Smeets, die probeert Emega te lanceren. Dat lukt hem niet, maar een foutje achterin bij Twente zorgt ervoor dat Emega toch aan de bal kan komen voor Sparta. Emega wordt dan wel nog flink lastiggevallen daar door Twente achterin, door Hilgers. En dan geeft hij nog wel een voorzet, Emega, op zijn collega-aanvaller T. Maar die voorzet is dan weer niet al te best, waardoor deze aanval voor Sparta in rook opgaat. Toch Sparta aan de bal met Pinto. Emega, Pinto legt hem terug en dan in de kluts Koenestal, die met een uitgestoken hand. Ik hoor de opwinding bij jou ook. Zie je toch nog de bal daar weg te vroeren? Ja, een kans. Ik heb hetzelfde. Het leek ergens op. Een rare actie toch eigenlijk van die doelman. Want Hilgers die toucheert die bal nog. En ik denk dat Oenestal in de reflex denkt: hé, die bal gaat erin. Ik moet mijn hand uitsteken. Had voor Twente nog een stuk vervelender af kunnen lopen. Nu toucheert Oenestal die bal inderdaad. En houdt hij hem gewoon keurig voor zich. In plaats van dat hij hem achter zich het doel inslaat. Een kans, een mogelijkheid. Het is iets in de 52e minuut bij Sparta FC Twente. Het staat nog wel 0-0. Maar er gebeurt wat, Arman. Zometeen, vanaf 8 uur gaat de bal ook rollen in Alkmaar. AZ neemt het op tegen NEC. AZ is de nummer 11 van de competitie. NEC staat knap 7e. Nou, dat is al opvallend genoeg. En die Houtkamp, goedenavond. Dag, Suze. Dat kan best betekenen dat we een leuke wedstrijd kunnen verwachten, hè? Met die twee ploegen die, nou ja, toch wel aan elkaar gewaagd zijn, gezien de stand. Gezien de stand wel, maar als je dat van tevoren had gezegd, dan had niemand je geloofd. En eigenlijk nu al, als je zegt nummer 7 tegen nummer 11, dan denk je nou, nummer 7 AZ, wat laag op de ranglijst in vergelijking tot andere jaren. En 11, een mooie plaats voor NEC, maar andersom is het geval. 11e plaats inderdaad voor AZ, maar 15 punten. En de 7e plaats dus voor NEC, heel knap. Met 18 punten. Maar AZ dus in de achtervolging. De laatste keer dat ze tegen elkaar speelden in dit stadion was het 2-0 voor de thuisploeg. AZ NEC was dat in 2017. En ja, AZ 15 puntjes uit 11 wedstrijden. Vorig seizoen hadden ze al 23 punten uit 12 wedstrijden. En dan zie je dus hoe het kan verkeren. Ook in Alkmaar. Volgende week Vitesse uit. En donderdag ook nog Jablonec. Het zijn allemaal lastige dingen. Galit Boularus zit in de begeleidingsstaf bij AZ. Hij moet de boel een beetje helpen. En ik denk met name in verdedigend opzicht. Want daar schort het dit seizoen enorm aan. En wat knap van NEC onder Rogier Meijer. Die moet wel missen Tafsan. Die is geblesseerd. Maar Magnus Madsen, de Deen, neemt zijn plek in op het veld bij NEC. Jeroen Manschop is de manschot, is de scheidsrechter. En Clay Ruperti moeten we tegenwoordig ook altijd noemen. Want dat is de VAR en die hebben zoveel invloed tegenwoordig op wedstrijden. Het is de eerste keer dat ik in het herbouwde stadion van AZ ben. En ik vind het geweldig, ik vind het prachtig. Er mist alleen iets, ik weet niet wat, maar er mist iets. Ja, nou ja, ik hoor wel interessante muziekkeuze om dat een beetje goed te maken bij jou, Andy. Maar wat mist er, vertel. Dat, ja. Is dat muziek? Ben je dat? Nee, ze zijn hier voor de wedstrijd met psychedelische muziek bezig. Zodat degenen die hier nog wel mogen zitten ook hartstikke gek worden. En dat begint aardig te lukken. Ja, tot de winterstop spelen zij 7 van de 10 wedstrijden in eigen huizen. En juist AZ moet die komende periode toch veel goed maken. Ja. Ja, absoluut. Hoe zie je dat? Ze begonnen slecht aan de competitie, daarna wat wisselvallig. Gaat AZ dit nog goed maken? Gaat dit nog lukken? Ja, gelukkig hebben ze pas 11 wedstrijden gespeeld. Hebben nog een inhaalduel te goed. Ik zei al, volgende week Vitesse uit en Jablonec voor de

warming-up is in volle gang. De nummers 1 en 2. En als je kijkt naar Orion, dan wisten zij te winnen 2 weken geleden van Dynamo in een echte topper. En Lycurgus, de nummer 2, verloor de enige echte topper van dit seizoen. Dat was ook tegen Dynamo. Sparta Twente, Arman. Eerste wissel van de wedstrijd bij Twente. Daar komt Michel Flap in de ploeg voor Zerouki. Die naar de kant is gehaald door Ron Jans. Dan staat het na 64 minuten. Flap 2 weken terug nog in de basis. Moest nu op de bank starten. Maar krijgt dus nog wel een klein half uur van zijn trainer. Ten koste dus van Zerouki, man die al mooi doelpunt maakte dit seizoen. Tegen PSV was dat, als mijn geheugen me niet in de steek laat. Maar nu wordt hij dus naar de kant gehaald door Jans. En Flap mag het nog een half uur proberen. Geen verdere bijzonderheden toch in deze tweede helft tot nu toe. Deze tweede helft die al 20 minuten oud is. En nog steeds is het wedstrijdverloop niet al te opwindend. Er gebeurt gewoon simpelweg te weinig in deze wedstrijd. Het is aan Twente om daar veranderingen aan te brengen. Want Twente heeft nu de bal. Aan de linkerkant met Sadilek. Maar het is dan weer zo druk. En dat is toch een compliment dat je Sparta dan moet geven. Dat ze het zo goed gesloten weten te houden daar achterin. Dat het Twente maar niet lukt om een kans te creëren. Want dat is toch echt wel een tijdje geleden. En Sparta heeft eigenlijk de betere mogelijkheden gehad in deze wedstrijd tot nu toe. En dat is toch ook wel bijzonder. Want Twente zou in staat moeten worden geacht om toch meer te creëren dan ze nu hebben gedaan. Daar komt weer eens een voorzet van Twente vanaf de linkerkant. Weer zo'n voorzet die niets oplevert. Van Oosterwolde in dit geval. Nou ja, niets. Een hoekschop. Dat is meer dan niets. Dat is iets. En die hoekschop die gaat vanaf de linkerkant getrapt worden zodanig door FC Twente. Ja, met een overwinning zouden ze zich echt stevig in de subtop van de Eredivisie nestelen. Twente staat 6e met 18 punten uit 12 wedstrijden. Dat is een goede score voor Twente. Maar goed, Twente begon vorig seizoen ook heel goed aan de competitie. Zakte daarna flink weg. En won na de winststop amper meer wedstrijden. Dat moet dit jaar natuurlijk anders. In de regen inmiddels in Rotterdam. Want het is nat. Is het een variant? Is het schot van Brama? En dat is een geweldige volley die nog knap wordt gepakt door Okoye. Ja, Brama heeft dat al eens vaker gedaan. Zo'n volley vorig seizoen maakte hij een fenomenaal doelpunt. Raakte hij de bal perfect en schoot hij hem schitterend in de goal. En dit leek er toch wel heel erg op. Waar het niet dat die poging van vorig seizoen dat die echt in de hoek ging. En nu raakt hij hem weer geweldig op die schoen. Maar schiet hij hem door het midden. En daardoor krijgt Okoye nog een kans om hem te redden. Hij staat helemaal vrij. En hij raakt hem goed. Misschien wordt hij nog geschampt door het hoofd van Awassar. Hoe dan ook. Hij gaat echt precies naar de kant waar de keeper al staat. Maduka Okoye. En daardoor kan hij hem dus pakken. Ja, hij krijgt inderdaad nog een touché onderweg. Knappe redding dus van de doelman van Sparta. Want die bal komt dus niet eens recht op hem af. Die krijgt nog een wending mee. Daar was bijna weer een wereldgoal van Brama. Maar het blijft 0-0. En Meijers komt er inmiddels in bij Sparta. Hij komt voor Mijnans. Nou, dat was het hoogtepunt van de wedstrijd. Tot nu toe in de 67ste minuut. Stand is nog wel 0-0. 7 minuutjes onderweg bij AZ NEC. Andy? Hoogtepunten moeten nog komen. Het staat 0-0 bij AZ NEC met balbezit voor. Uiteraard AZ heeft ongeveer 70% van het balbezit, maar zegt nog niks. Want geen bal richting het doel gegaan. Nu dan misschien via deze aanval. Bal aan de rechterkant bij de Japanner Sugawara. Bal uiteraard dan weer helemaal terug. Want dat doet AZ in de beginfase naar Martens Indy. Martens Indy paast de bal dan een beetje breed naar Jordi Klaasie. Klaasie wel weer breed naar de andere kant, naar Hatzidiakos. En die gaat over de middenlijn lopen met de bal aan de voet. En levert hem in aan de rechterkant. Moet daar iets leuks uitkomen met Dani de Wit. Die net achter de spitsen speelt. Zoals gewoonlijk. Pavlidis heeft de bal. Probeert langs 3 man te komen. Dat is er 1 te veel. Want hij raakt de bal kwijt. Maar hij wordt heroverd de bal door AZ. Nu balbezit aan de rechterkant voor AZ. Bal binnendoor is slecht. Door Dani de Wit gespeeld en kan opgepakt worden door NEC dat nog weinig heeft laten zien. NEC, ik heb ze vorig jaar in die geweldige wedstrijd uit bij NAC toen ze promotie afdwongen naar de Eredivisie heb ik ze gezien met deze Cas Odenthal aan de bal. En een jongen, daar heb ik wel iets mee. Want zijn opa speelde nog in het Nederlands honkbalteam. Overigens ook 24 wedstrijden in het nationale voetbalteam in Oranje. Redelijk uniek. Maar hij speelde dus ook honkbal in het Nederlands team. Onder andere met mijn vader. Dus dat schept een band. Als NEC in de aanval gaat. Bal voor het doel. Wordt weggekopt door Sugawara. Opgevangen door NEC. Kansje. Nee. Ali Akman. Jawel. Grote kans. Doelpunt. Doelpunt voor NEC. Nee. De vlag gaat omhoog. Het duurde wel weer heel lang. Ik denk dat er gekeken moet gaan worden. De goal wordt gescoord door Jordi Bruin. Het zou zijn 2e zijn in dit seizoen. Maar de vlag ging heel laat omhoog. En eens even kijken of dat klopt dat het buitenspel was. Want nu gaan we wachten. Jeroen Manschot, scheidsrechter. Ik zei het al voor de wedstrijd, de VAR. Altijd wel aanwezig in zo'n wedstrijd met Claire Ruperti. Ik kijk even naar de herhaling. En het is inderdaad buitenspel. Dat zal zo dadelijk gegeven gaan worden. Buitenspel voor Jordi Bruin. Maar AZ is gewaarschuwd. Het staat nog 1-0. Een stukje familiegeschiedenis van Andy Houtkamp en een afgekeurde doelpunt verder. We gaan het eventjes hebben over PSV. Eerder vandaag wonnen zij met 2-0 van Vitesse en nam de koppositie over in de Eredivisie. Maar het was ook voor het eerst in lange tijd dat de Eindhovenaren een Eredivisiewedstrijd afsloten zonder tegentreffer. En dat is een mooie aanleiding voor Jan Roefs om even met de doelman te praten, Joel Drommel. Maar dat gaan we zo direct doen, want ik moet even terug naar Andy. Ja! Verrassend. Het doelpunt wordt wel goedgekeurd. En als wij toch naar de beelden keken, dan zagen we duidelijk dat Jordi Bruin buitenspel stond. Maar dat wordt niet gegeven. En Bruin mag dus gescoord hebben. Bal misschien onderweg aangeraakt door een speler van AZ. Dat kan ook nog. Maar in ieder geval is de bal in het doel gekomen bij AZ. En Jordi Bruin, na 10 minuten, is de man die op dat scorebord staat. Want hij scoort voor NEC 1-0. Ik ben benieuwd naar de uitleg inderdaad achteraf. Toch nog even PSV, keeper Joel Drommel. Daar vroeg Jan Roefs aan wat hij van de wedstrijd vond. Nou, als je 2-0 wint en de 0 houdt, dan ben ik daar tevreden mee. Niks om te klagen. Er was een mooi moment aan het begin van de tweede helft, daar begin ik even mee. Dat was goed hoorbaar nu in het lege stadion. Ja. Ook voor mij als commentator. Van, toen zei als keeper van sharp. Ja, pit erin. Dat was even weg, hè, of niet? Ja, de eerste helft begon je heel goed. Hadden hele goede combinaties. En tweede helft begonnen we wat slapper. En dan probeer je team aan te moedigen. En pak je ook die rol? Tuurlijk, maar ja, nu hoor je mij. Maar in de volstadion hoor je me niet. Dus dat is nu dat je in een leeg stadion speelt. Je keept ook goed. Op de momenten dat je er moest staan, stond je er ook. Nou, dankjewel. Dat is een leuk compliment. Ja, je wilt altijd voor je ploeg staan. En ik ben nu ook blij dat je weer de nul houdt. Ja. En voorwaarts. Je bent ziek geweest, nu weer fit. Je miste de oranje campagne, laten we het zo maar zeggen. Je was er niet bij de kwalificatie voor de WK. Je hebt natuurlijk wel gekeken. Wat doet dat met jou? Ja, dan baal je. Dan kijk je vanuit de bank op tv en wil je natuurlijk bij zijn en dan wil je ook met z'n feest vieren. Maar dan moet je vanaf de bank kijken. Thuis ziek geweest en dat is niet leuk. Maar ik ben super blij dat de jongens het hebben gedaan en dat we naar Qatar gaan. Maar dan zie je dat vanaf de bank, maar er zal ook wel een vlammetje branden van wauw, ik wil daarbij zijn. Tuurlijk, 100%. En daar moet ik me hier laten zien. En ik moet wat ik vandaag heb laten zien, moet ik gewoon door blijven trekken nu. En dat de bondscoach zo lastig mogelijk maken. Ja, dat gaat dan wel bij je spelen al. Vanaf nu, denk ik, toch? Ja, dat begon bij het begin al. Maar tuurlijk. Het is nu 100% dat er een WK gespeeld gaat worden. En daar wil je gewoon bij zijn. Je bent nu 25. En hoe mooi zou het zijn? Joel Drommel in gesprek met Jan Roefs. En die gaan we even weer naar jou. Want dat curieuze moment, dat doelpunt. Nou, dat valt nu ook weer bijna een doelpunt. Pak hem maar even op. Ja, schitterend schot was dat van Albert Gudmundsson. Maar de redding was naar Van Nant van Matthijs Brandhorst. Een geweldige redding. Want dat schot was een meter of 5 van Brandhorst vandaan. En werd heel hard, heel goed ingeschoten door Gudmundsson. Maar Brandhorst, een prachtige redding. Wel een hoekschop voor AZ. Overigens dat doelpunt dus van Jordi Bruin. Terwijl er buiten het stadion vuurwerk wordt afgestoken. Dat schijnt ook normaal tegenwoordig te zijn. Even de hoekschop meenemen vanaf de rechterkant. Bal voor het doel wordt weggekopt. Het is wel mooi vuurwerk overigens, maar dat terzijde. Die goal van de NEC. Jordi Bruin maakte hem. En het was inderdaad Bruno Martins Indy die de bal ongelukkig raakte. Het leek erop dat Ali Akman de paas gaf. Maar die miste de bal volkomen. En toen raakte Bruno Martins Indy de bal. En die kwam terecht bij Jordi Bruin en die scoorde 1-0 voor NEC. Je hoort het op de achtergrond. Mooi siervuurwerk. Hoeft niet hoor voor mij. Maar goed, het is leuk voor degene om wie het gaat. Maar wat er minder leuk is, is wat er nu gebeurt in het stadion. Want ik kijk naar rechts in de hoek. En daar allemaal rook en rood vuurwerk dat daar ingegooid wordt. Het is echt een puinhoop daar. En dan moet ik ook nog naar het voetballen kijken. Want NEC is in de aanval met Okita. Dat vuur, dat rode vuur in de hoek, dat brandt nog steeds. En erg rood, hè, want vuur is vaak rood en geel. Jongens, jongens, waar is dit nou toch allemaal voor nodig? Zo op, en ja, dan kijk ik even naar beneden, zie ik fotografen die weggaan. Zo, wat een knaller zeg. Ja, het is leeg, het stadion. Maar dat betekent wel dat het extra hard doorkomt. Het lijkt wel oorlog hier. Het is echt ongelooflijk wat er aan vuurwerk wordt afgestoken. Kei en keihard in de hoek dus. Dat brandende vuurwerk en ook nog die knallen. Need I say more. 1-0, NEC leidt. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start. AZ NEC, Andy, daar gebeurt een hoop. Ach, jongens, jongens, waar is dit toch weer allemaal voor nodig? Er komen een stelletje, uiteraard gemaskerde en met bivakmutsen op in de hoek waar net dat vuur was, komen richting het veld. Scheidsrechter heeft de boel meteen stilgelegd. Werd ingefluisterd door de veiligheidsman van AZ dat dit ging gebeuren. En die idioten, hoe komen ze daar? Vraag ik me dan af. Wij moeten 36 kaarten laten zien om op het parkeerterrein te komen. En die idioten, ik kan het niet anders noemen, met bivakmutsen. Huppa, jongens, we rennen weer het stadion in. En we zorgen ervoor dat het allemaal weer uit de hand loopt. Wat willen ze nu? Al die gekkies, die eencelligen. Willen ze dat het voetbal echt zonder publiek wordt gespeeld? Of willen ze dat niet? Op deze manier lukt dat heel aardig. Ze zijn weer van het veld gehaald. Ze zijn weer het stadion uit, maar wat zijn we stoer met de mondkapjes voor en met de bivakmutsen op. Het zijn wel echte helden allemaal, hoor. Ik hoop dat ze flink aangepakt worden, want dit kan gewoon niet meer. Hier moet een einde aan komen als ik dit zo zie, wat er allemaal weer gebeurt met het vuurwerk en alles. En ik kijk naar beneden en dan zie ik 22 spelers eigenlijk moedeloos op het veld staan met daar de scheidsrechter tussendoor. Die praten wat met elkaar en zeggen van waar zijn we mee bezig? En dat is inderdaad hetgene wat ik nu bedenk. Onrust daar dus rond het en in het stadion. Dat was gisteren ook al zo bij Telstar ADO. Arman, hoe is dat bij jou? Nou, ik heb hier ook wel vuurwerk gezien na 5 minuten in de wedstrijd. Maar dat bleef bij wat vuurwerk in de hoek. duurde een minuut of 4-5 en daarna stopt het ook wel weer. Maar het staat hier 0-0 overigens na 78 minuten. Maar ik moet eerlijk zeggen, Suus, ik hou mijn hart vast voor morgen. Dan zit ik bij Feyenoord en die spelen tegen PEC Zwolle in de Kuip. En we worden nu al gewaarschuwd om de auto niet al te dicht bij het stadion te parkeren. Want er wordt daar van alles verwacht. Ook dat een deel van die groeperingen die gisteren in de binnenstad van Rotterdam nog wat uithaalden, daar ook bij betrokken gaat zijn. Dus dat wordt ook nog wel eens een middag morgen in Rotterdam-Zuid. Terwijl er nu van alles aan de hand is in deze wedstrijd. Omdat Twente een strafschop wil. Michel Flap leek er door te zijn in het 16 meter gebied. En gaat onderuit. Ja, dan richt de camera zich al vrij snel op Tom Beugelsdijk. Die zal dan wel wat gedaan hebben. Is dat ook zo? Ik ga het nu zien. Er komt een voorzet. Nee hoor, Beugelsdijk staat er niet eens bij. De overtreding is niet van hem. Maar het is wel degelijk een overtreding voor Masuros. Die komt met twee benen gestrekt inglijden en zegt: goedenavond, hier ben ik. Ja, dit is een overtreding, scheidsrechter. En hier mag best voor gefloten worden. En de VAR mag hier ook best voor ingrijpen. En dat gaat hij ook doen, denk ik. Want de scheidsrechter legt het spel nu ook even stil. En er gaat gekeken worden. Hoe kan je als scheidsrechter nou niet zien dat dit een penalty is? Lijkt me wel duidelijk deze, toch? Ja, je komt zo inglijden. En dan is er geen andere beslissing mogelijk dan die bal op de stip te leggen. Wat een onhandige, opmerkelijke overtreding van die Masuras. Die rechtsback van Sparta. Sparta doet het alleraardigst in deze wedstrijd. 80 minuten lang, 0-0. Maar de bal zal toch wel op de stip gaan, denk ik. Ik ga nog eens een keer kijken. Daar komt die bal richting Flap. En Masuros die komt nu het beeld binnenstormen. Ja, been omhoog ook nog. Richting het been van de tegenstander. Dit is een overtreding. En een kaart. Ik denk dat ze het bij geel gaan houden. Nou ja, het is ook op het randje. Want je kan hem ook gelijk wegsturen met rood. Maar er wordt nu gekeken vanuit Zeist of de bal op de stip gaat. Een lang overleg. Er wordt heel veel bediscussieerd en gekeken. Moet die op de stip of niet? Nou ja, dit lijkt me toch vrij duidelijk. Frezer die ziet erbij ook wel een beetje hangen. Letterlijk, want het regent verschrikkelijk hard in Rotterdam. Maar ook een strafschopbui die eraan zit te komen. Nou, ze hebben er toch wel even voor nodig daar in het replay center in Zeist. Waar nu nog altijd op die beeld staat. Check strafschop VAR. Ja. Ja, wat moet je dan allemaal beslissen als je dit zo ziet? Dan denk je toch, dit is een penalty. Maar alle beelden moeten nog eens bestudeerd worden. En ik denk dat de scheidsrechter dan zelf ook nog eens een keer moet gaan kijken. Ja, die gaat nu zelf kijken, meneer Van der Graaf. Want die wordt geïnstrueerd dat daar iets aan de hand is. Waar zou die twijfel zitten dan, Arman? Ja, ik snap het ook niet zo goed. Ik snap het echt niet zo goed. Maar goed, ik denk dat als meneer Van der Graaf dit nu gaat zien op dat mooie scherm, dat hij ook denkt, aha, dit is een penalty. Even kijken. Nou, de beelden worden hem voorgeschoteld. De beelden die ik net ook zag. Daar komt inderdaad iemand aanvliegen met het been omhoog. Ja, dat is volgens het regelboekje een overtreding en een strafschop. Ik fluister hem alvast in wat ik er zelf van vind. Maar hij heeft er nog even voor nodig. Nog een herhaling en nog een herhaling. Even een slow-mo vanuit camera 4. Camera 6 hebben we ook nog een hoek van. Is het dan of Masuras hij nog in de 16 is of niet? Is dat het dan? Ja, ik zou ook nog kunnen. Maar het lijkt mij toch dat hij in de 16 is. Ja. Hij ligt er echt in. Hij ligt er echt in. En het wordt een penalty. Ja, nou, dat is heel lang geduurd. We zijn er. Ja. Nou ja, het gebeurt tenminste wat. Penalty voor FC Twente. Die is terecht natuurlijk. Het is wel merkwaardig hoe lang dat dan moet duren. Je krijgt één slow-mo te zien hier als commentator. En je denkt, ja, penalty dus. Maar ik wil niet zeggen dat ik het nou altijd goed zie. Maar dan zou je toch denken dat de scheidsrechter en de VAR dat ook wel vrij snel moeten concluderen. Maar ze hebben er echt even voor nodig gehad. Maar de bal gaat dus op de stip. Meijers protesteert. Masuras protesteert. Maar het is dom. Anders kan ik het niet omschrijven hoe Sparta dit hier weggeeft. Want ze geven het echt weg. Er was niets aan de hand. Twente creëerde amper kansen. En dan doet Masuras iets doms. En die gaat ook een kaart krijgen. En de kleur van die kaart, wordt die dan geel of rood? Wordt geel voor de Griek. Giannis Masuras. Geel en een strafschop voor FC Twente. Ricky van Wolfswinkel achter de bal. Voor toch nog, misschien nog een redelijk onverwachte overwinning ook voor Twente. Want het leek er toch niet meer op dat dit mogelijk zou zijn. Maar goed, wat geholpen dus door de tegenstander uit Rotterdam. 83ste minuut. Edwin van der Graaf werkt de administratie nog even bij. En de bal ligt op de strafschopstip met de doelman van 7 miljoen. Die naar Watford gaat. Okoye in het doel. Dat is een goede doelman. Die best wel eens een penalty kan stoppen. Nu tegenover Ricky van Wolfswinkel. En die schiet hem heel strak in de hoek binnen. Okoye kiest de goede kant. Maar die bal die ligt zo goed in dat hoekje. In het zijnet geschoten eigenlijk. En dan is de keeper kansloos. Van Wolfswinkel scoort voor FC Twente. Dankzij een domme overtreding van Masuras. In eerste instantie zag de scheidsrechter het niet. Gelukkig gecorrigeerd door de VAR. Penalty Twente benut dus door Van Wolfswinkel. 0-1 na 83 minuten. De shorttrekkers zijn neergestreken in het Hongaarse Debrecen. Daar staat een wereldbeker op het programma. Belangrijk ook voor de kwalificatie voor de Spelen in februari. Commentator Joris van den Berg vanuit Debrecen. Bij het shorttrek wordt er altijd één naam genoemd. Schulting, Schulting, Schulting. Vandaag weer was dit soms weer de dag van Suzanne Schulting. Nou, en of. En we hebben hem weer 3 keer genoemd vandaag, die naam. Ze kan echt alles, dat weten we. En we weten ook dat ze de beste van de wereld is, Suze. Maar die Suzanne, bijna een naamgenoot van je, die rijdt eerst de 1500 meter. Dat is de langste afstand. En dan zit ze op kop. En dan zit de hele wereld op verder, buiten haar. Dus die zit in de nek. En op een of andere manier houdt ze die allemaal achter zich. Dat is super knap. Joyce zit daarbij. Fontana, Santos, nog een paar anderen. En ze komen er allemaal niet meer langs. En Schulting gaat zoals gewoonlijk weer als Bokita juichend over de streep. En dan iets later in de middag is er de 500 meter. De sprint, echt een risicoafstand. Met Fontana weer, die geslepen Italiaanse als tegenstander en als specialist. En in de halve finale haalt Fontana even Schulting in. En zet Schulting dat meteen weer recht. En in de finale gebeurt hetzelfde. Hupsakee, weer een gouden medaille voor Schulting. Het is voor de rest om gek van te worden. En het is voor ons als volgers echt ongelooflijk mooi om naar te kijken. En ja, het is bijna niet te bevatten. Jeroen Otter zei, die 1500 meter van Schulting, dat is de beste die ze ooit vertoond heeft, die ze ooit gereden heeft. Ja, dat zegt denk ik alles. Ja, ik wilde eigenlijk vervolgens vragen, laat ze nu al Olympische vorm zien, maar dat hoef ik eigenlijk niet meer te doen dus. Nee. Ik denk dat ze vandaag wel helemaal haar plafond bereikt heeft. Van de topvorm die ze ooit ook wel op het wereldkampioenschap en eventjes in Pyeongchang heeft laten zien. Die vorm die heeft ze vandaag, dat plafond heeft ze bereikt. Ja, je kunt altijd zeggen, ja, piekt iemand niet te vroeg, piekt iemand niet te laat. Ik denk dat Schulting daar helemaal niet mee bezig is. Die wil gewoon altijd winnen. Het is een junkie wat betreft de overwinningen. En ze heeft vandaag weer 2 shots kunnen pakken. Ze heeft heerlijk gewonnen. En met name het feit dat ze gewonnen heeft van Fontana op de 500 meter. Dat doet haar zo goed. En op die manier gaat zij gewoon heel lekker naar Peking. Met al die shots aan overwinningen die ze tot zich neemt. Ja, dan wordt ze alleen maar beter. En bij Schulting werkt het gewoon anders. Want Schulting is anders dan iedereen. Beter dan iedereen. Ja, misschien is het bij Schulting ook wel een beetje gevaarlijk om te spreken over een plafond. Wij horen haar eventjes over haar goede vorm. Nou ja, dit geeft gewoon heel erg veel zelfvertrouwen. Heel veel blije gevoelens. Het voelt gewoon heel erg goed. Alles beter dan dat je geen finales rijdt en geen medailles pakt. Dus dan moet ik zeggen dat ik liever dit heb. Maar waar je zo lang aan hebt gewerkt, rustig blijven, dat komt er gewoon nu uit. En ik denk dat ik daar nog wel het meest trots op ben. Dat ik gewoon echt rustig ben gebleven in de rit. Kan Schulting morgen nog een shot van het een of ander krijgen? Of zeker weten. Want ze gaan de 1000 meter rijden. Dat is natuurlijk haar afstand. Olympisch kampioen is ze op die afstand. En ook al een paar keer wereldkampioen. Ze is vorige keer in Nagoya wel verslagen door Santos. Maar dat hoort bij shorttrack. Je kunt niet altijd alles winnen. En ik zat net wel aan één ding te denken, Suze. Ik zat laatst op te schrijven wat Schulting deed voor de Olympische Spelen van Pyeongchang van 2018... En toen ging ze echt met een lijst vol met penalties en mislukkingen en valpartijen naar de Spelen en pakte ze goud. Ja, nu gaat ze met een lijst met allemaal gouden medailles naar de Spelen. Dat is gewoon een constatering, meer niet. Oké, we hopen dat dat in ieder geval niks zegt over februari. Nee. Er kwamen bij jou nog Nederlanders in actie, nog meer Nederlands in actie. Sven Roes, heeft hij vandaag al laten zien wat hij in zijn mars heeft op de 1500? Ja, heel even deed hij dat wel. Hij was begin 2020 in één keer heel goed. Het is een eigenzinnige Fries, een beetje een nieuw soort shorttrekker. Een ander type van shorttrekkers zoals ze gewend zijn. Het is een provinciegenoot van Knecht. En hij rijdt een halve finale waarin hij echt als outsider moet worden beschouwd. En in één keer was hij er weer. Een paar heel handig geplaatste en getimede inhaalmanoeuvres. En zomaar ineens als eerste naar de finale op die 1500 meter. Ja, en in die finale ging hij min of meer hetzelfde proberen. Zat het allemaal wat dichter op elkaar? Was het allemaal wat moeilijker? En hij ging die minimaal 1 keer in de fout. Volgens de jury kreeg hij een terechte penalty aan de broek. En zo liep zijn avontuur af. Maar hij lijkt wel weer die vorm van begin 2020 te pakken te hebben, Sven Roes. En dat is een goede constatering. En de aflossingsploegen, daar was wisselend succes, hè? Ja, Schulting reed daar dus ook. Dat was de 3e keer dat we vandaag heel hard Schulting riepen. Die ging met haar ploeg naar de finale. Jeroen Otter had wel een kanttekening dat ze zich toch even bijna weer voor de gek liet houden door Fontana. Maar die had te maken met iemand uit China. En die gingen met z'n tweeën bijna Schulting voorbij in de slotronde. Schulting bleef kalm. Belandde wel heel even op de 3e plaats. Maar toen vielen die 2 allebei, alsof Schulting dat wist. Dus Italië weg, China weg, Nederland naar de finale. En ja, bij de mannen ging het mis. Jens van het Woud verspeelde de positie. bleef daarbij wel verstandig overeind en uit de problemen. Toen moest Knecht het wegzetten in zijn beurt. En dat deed hij op weergaloze wijze. Shinky Knecht de veteraan met een ontzettend langdurige buitenom inhaalactie. Was hij bijna helemaal terug in de spits van de wedstrijd. En toen plaatste hij in een bocht zijn arm op de grond. En volgens Jeroen Otter is dat vragen om moeilijkheden. Dat is vragen om een penalty. En die ontving Nederland ook. Het was een heel goede race. Nederland ging als eerste over de streep. Maar uiteindelijk zei de jury, ja jammer, armblok. En dat had er natuurlijk ook mee te maken dat dat ging ten koste van, jawel, het thuisland Hongarije. Dus in de zaal waren ze blij. Leuk voor morgen. Dan zit Hongarije bij de mannen wel in die finale en Nederland niet. Dat heeft nog geen consequenties voor de Olympische Spelen, hoor. Maar het deed wel weer even pijn. En Knecht zei, ja, de jonkies als Van het Woud en Roes, die moeten zich meer bewust zijn van hun werk en minder risico's nemen in zo'n aflossingswedstrijd. Risico's moeten ze aan mij, Shinky Knecht dus, en Itzhak de Laat overlaten. Oeh, daar is dus ook nog een beetje een hiërarchisch dingetje aan de hand. Nou, het is meer het type shorttrekker dat je bent. Itzhak de Laat is nu de afmaker. Shinky Knecht is de wegkapitein van de vier eigenlijk. En Jens van het Woud en Sven Roes zijn wat jongere jongens. En die moeten gewoon hun werk doen en frivoliteit. En dat zegt Jeroen Otter ook trouwens, hoor, de bondscoach. Dat schudt hij bijna letterlijk in hun hoofd. Hij schreeuwt het ze toe. Doe gewoon je ding. Risico's aan anderen overlaten, tenzij het niet anders kan. En ja, dat zijn gewoon wijze lessen richting de Olympische Spelen. Want één ding staat buiten kijf. Die Nederlandse vier bij de mannen. Het is echt een heel kansrijk kwartet, hoor. Dat is de grootste kans voor Shinky Knecht op dit moment om toch nog een Olympische medaille. Joris van den Berg over het wereldbeker shorttrack. AZ-NEC Andy Houtkamp, praat ons bij. Ja, gelukkig wordt er weer gewoon gevoetbald, want de lol gaat er wel op deze manier een beetje vanaf. Met al die toestanden die we hadden met vuurwerken, met gemaskerde mannekes die hun punt willen laten zien in het veld. Gelukkig allemaal weer opgelost, maar wat hebben ze voor ogen? Ik heb geen idee. Daar snap ik helemaal niets van. Dat probeer ik te begrijpen. Maar heeft waarschijnlijk geen nut. Voetballen 1-0. NEC leidt. En doet dat goed. Wel een enorme kans gezien voor AZ via Pavlidis. Die de paal raakte. Die bal had er gewoon in gemoeten. Simpelweg. Hij kon zeg maar vanaf een meter of 7 aanleggen. En tikte de bal op de paal. Wel achter Brandenhorst. Maar de bal ging niet over de lijn. En dus nog altijd 1-0 voor NEC. Dat nu in de aanval is. Via Bart van Rooij. Van Rooij heeft de bal gepaast. Maar wordt opgevangen. Vervangen door Hatzidiakos. Hatzidiakos naar Wijndal. Die wordt opgejaagd en goed opgejaagd. Want hij moet terug naar zijn eigen keeper. Ik hoor Armand steeds over die geweldige Okoye, die keeper van Sparta. Ja, dat is nou iemand die ik hier graag bij AZ had gezien voor dat geld. En niet bij Watford. Maar goed, balbezit voor AZ. Datzelfde AZ dat nu met aanvoerder Wijndal de aanval probeert te zoeken. Maar het is heel stroperig, heel langzaam. Nu Carlsen, die wil wel wat snelheid erin gooien. Speelt een goede wedstrijd tot nu toe. Terug naar Wijndal. Wijndal, Mitchell. Mitchell, Martens Indy, die aan de basis stond van de NEC-goal. De goal van Bruin, de enige goal in deze wedstrijd tot nu toe. Bal nu naar de buitenkant aan de rechterkant. En wat een drama bal van Sugawara. Bal gaat helemaal aan de linkerkant. Wilde ik zeggen over de zijlijn. Maar wordt daar nog opgevangen door Wijndal. Aanval gaat zelfs verder. En een kans met Carlsen. Maar ook hij. Hele slechte bal zomaar over de achterlijn. En zo blijft het nog altijd 1-0 voor NEC. Na 31,5 minuut spelen. We gaan er nog wel wat minuten bij krijgen. Omdat het spel hier door lichtelijke ongeregeldheden stil heeft gelegen. 0-1. Ongeregeldheden in een stadion zonder publiek. Het moet toch niet gekker worden. Blessuretijd bij Sparta Twente, Arman. Met nog een goede kans voor Sparta. Ook als een goede keeper aan de andere kant bij Twente. Oenerstaal, die pakt de mooie halfvolley van Mohamed Osman, invaller bij Sparta. Hij raakt hem goed hoor op die rechter. Hij schiet hem echt goed op doel. Maar met een handje voorkomt Oenerstaal de gelijkmaker. Hoekschop Sparta in de extra tijd. Okoye mee naar voren. Twente leidt met 1-0. Daar komt die bal. De keeper is dus weg. En die komt niet aan de bal. Maar Sparta blijft wel aan die bal. Nog een voorzet van Osman vanaf de rechterkant. Beugelsdijk nu voorin te vinden. Die kopt en daar is Oenerstaal. Die heeft de bal in zijn handen. En dan rent Okoye snel terug richting zijn doel. Ja, zo is er toch nog aardig wat gebeurd in die slotfase. We hebben in de tweede helft die prachtige volley gezien van Brama. Knappe redding van Okoye. Nu ook op een mooi schot van Osman. En daartussendoor dus de goal. De penalty benut door Van Wolfswinkel. Na de overtreding van Masuras op Michel Flap. En zo gaat een wedstrijd die toch in alles een 0-0 ademde. Toch in een 0-1 eindigen. Een overwinning voor FC Twente die daarmee op 1 punt van Vitesse komen. 2 puntjes achter FC Utrecht. Twente is uitstekend bezig in dit seizoen. Maar het is nog even. Nog een minuut of 2,5, 3. Als Sparta alles op alles zet om nog die gelijkmaker te maken. Er is heel veel gewisseld. Ik ga jullie niet vermoeien met al die wissels. Eén is wel bijzonder om toch even te noemen. De rentree van Tcherny, die in januari zijn kruisband scheurde. En heel lang revalideerde. 10 maanden maar liefst. En nu zijn rentree viert in een leeg stadion in Rotterdam voor FC Twente. Václav Tcherny mag zichzelf weer voetballer noemen. Dat is goed nieuws. En dit zijn de eerste minuten voor hem. En dat kunnen er alleen maar meer worden. Prachtig moment voor hem dat hij na weer een knieblessure toch weer zijn rentree heeft kunnen maken. Er is nu weer een blessure aan de voet bij iemand van Twente. Ja, dan vraag je altijd af, is dat echt een blessure of is dat tijdrekken? Dat weet je nooit. Troepé, die loopt het eruit, staat weer en lijkt wel door te kunnen. En dan komt er een ingooi voor Sparta. Echt de slotfase van de wedstrijd. 0-1 is de stand, doelpunt van Wolfswinkel, die matchwinner lijkt te gaan worden in Rotterdam. Door zijn benutte strafschop of kan Sparta toch nog verrassen? Sparta dat de laatste weken zo vaak in de laatste minuut een doelpunt tegenkreeg. Moet er nu zelf een zien te maken. Maar Smeets is daar wat nonchalant. Bal heroverd door Abels. En via Osman ingevallen dus. Net als onder andere Engels, Van Krooi en Goudmijn. Bal gaat naar de rechterkant. Daar staat Abels nu. 1 of 2 keer die bal nog naar voren. Dat is wat Sparta nog kan doen in deze wedstrijd. Beugelsdijk die wint veel kopduels. Kopt nu ook wel, maar bereikt geen ploeggenoot. En zo is het Tcherny die voor Twente een uitbraak kan bewerkstelligen. Dat is een goede bal van Tcherny. En zo kan Twente inderdaad verder. Aan de linkerkant van het veld is daar ruimte. Heel veel ruimte voor Sadilek. Invallen Cleonice voorin. Sadilek wacht heel lang. En dan schiet hij de bal over de zijlijn. Ja, dat had ik niet verwacht. Ik denk, hij gaat nu iets heel moois doen en dan schiet hij de bal over de zijlijn. Ja, nee, dat kan ook. En dus mag Sparta gaan gooien. Heeft dat gedaan. Nog een minuut, denk ik. En nog één kans misschien voor Sparta. Van Krooi wint dat duel dan weer niet. En zo wordt die bal heel hard weggetrapt door FC Twente richting die Cleonice. Die in de 87, 88 minuut is ingevallen bij Twente. Maar ook hij kan niet zoveel meer uitrichten voorin. Van Wolfswinkel is gewisseld onder meer bij Twente. Okoye nog eens een keer zo'n bal naar voren. Weer Beugelsdijk. Nu gaat hij onder de bal door. En is de bal dus voor Twente. Kan rustig over de achterlijn gaan, lijkt mij. Ja, komt nog een duwtje ook van Engels richting zijn tegenstander, maar dat maakt helemaal niet zoveel uit. Doeltrap is voor Oenerstaal. De 5 minuten extra zitten er toch wel bijna op inmiddels. En dan zal de fluit wel dra gaan klinken van scheidsrechter Van de Graaf. Die dus 1 moeilijke beslissing moest nemen. Penalty ja of nee? Hij liet zich overrulen door de VAR. Hij zag het in eerste instantie niet. Maar toen op de beelden zag je het wel. Hij moest een strafschop geven. En die gaf hij aan FC Twente, benut door Van Wolfswinkel. Nog 1 keer die bal naar voren, dat mag nog, van Oenerstaal. Sparta wint dan het duel. En kan het nog een keer met die bal naar voren naar T? Lukt dat? Nou, half, niet helemaal. Troepé is dan wat flegmatiek in dat duel met Engels. Verliest dat. Engels herovert de bal, geeft nog eens een voorzet. En die bal levert nog een hoekschop op. Nou, nog een corner. Okoye, daar komt hij weer. Okoye mee naar voren. En dan is dit toch de laatste kans voor Sparta. Om nog iets tastbaars over te houden aan deze wedstrijd. Een niet al te bijzondere wedstrijd kan heel bijzonder worden. Als de keeper de gelijkmaker zou maken, daar komt die hoekschop. Oh, die wordt kort genomen, dat is onverwacht. En dan komt hij toch nog voor de goal, maar veel te laag. Dit is echt ongelooflijk slecht van Sparta. En dan wordt die bal achterwaarts nog een keer gekopt door T. Nou, dit leek helemaal nergens op. Bal ging ook meters naast. Dan is die doelman mee en dan neem je een korte corner. Ja, af en toe kan je zo'n keuze van een voetballer echt niet begrijpen. En dit was zo'n moment. Deze keuze begrijp ik wel van de scheidsrechter die 3 keer fluit en een einde maakt aan deze wedstrijd. Sparta FC Twente eindigt in 0-1. Van Wolfswinkel is de matchwinner. Hij benutte de strafschop die na 80 minuten werd gegeven na een overtreding van Masuras op Flap. Weer 3 punten voor Twente. En Sparta blijft dus staan daar onderin de Eredivisie op plek 16. En Twente vindt echt aansluiting nu met de subtop in Nederland. Ja, Arman, vraag vooral nog eventjes waarom de scheids nou zo twijfelde bij die penalty. Want dat is voor mij een beetje de vraag genoeg van deze wedstrijd. Ik zie toch reden. Wat discussie, als ik kijk op bijvoorbeeld sociale media en ook om me heen, discussie over of het wel een penalty was. Maar ik snap niet waar die discussie vandaan komt. Jij volgens mij ook niet. Dus ik ben wel heel benieuwd waarom sommige mensen toch denken dat dit geen strafschop was. Maar ik zou zeggen, kijk vanavond zeker zelf even naar Studio Sport. Dan kan je het zelf bepalen. Maar voor mij was het echt een penalty. Dankjewel, Arman. De volleybaltopper bij de mannen is inmiddels ook begonnen. Orion de nummer 1 tegen Lycurgus de nummer 2. En daarvoor is voor ons Krijn Schuitenmaker. Ja, dat is een goede start, Suze, van de koploper Orion. Startte echt geweldig. Kwam op een 6-2 voorsprong. Onder meer door de Finn Jokelaari binnen de lijnen staat. Hij start in het startende team van Orion tegen Lycurgus. Ja, twee ploegen die natuurlijk een geweldige historie hebben. Lycurgus drie keer achter elkaar landskampioen. 2016, 2017, 2018 werd opgevolgd door Orion. En ook nu twee ploegen die in de top van de Eredivisie meedraaien. En twee ploegen die ook nog eens Europees actief zijn in een hele interessante wedstrijd in een lege zaal hier in Doetinchem in de Sasa Topsporthal, zoals het hier heet. En het is Jokelaari Finn die gaat serveren. Een van de nieuwe mannen bij Orion aan het begin van dit seizoen. Een van de buitenlanders in die ploeg. Jokelaari komt van de Venta Dax. Was daar tweede op de topschutterslijst van de Finse competitie. En dan is het een andere buitenlander, White. Een Amerikaan die het geweldig doet in de Nederlandse Eredivisie. Die bal prachtig binnenhield. Maar dan komt daar de aanval van Lycurgus. En bij Lycurgus is het Joel Schneidmiller. Nou, dat klinkt ook niet als een echte Nederlander. Ook dat is een buitenlander. Is een Amerikaan die de meeste punten pakte bij Lycurgus dit seizoen. 86 in totaal deze wedstrijd buiten beschouwing gelaten. En hij doet het meer dan prima, maar speelt wel de bal buiten. Dus mag die Jokelaari opnieuw gaan serveren. Geweldige start dus voor Orion. Ja, als je in zo'n belangrijke wedstrijd in de eerste set meteen een gaatje opbouwt. En nu zijn het zelfs 8 punten met een snoeiharde service van Jokelaari. Is dat natuurlijk prettig om die set richting de big points te helpen. En dat gaat ook gebeuren, want de voorsprong is er nog altijd. Het wordt wel 9-16. Het is Lycurgus dat wat terug doet. Maar de start voor de thuisploeg voor Orion is uitstekend. 9-16. AZ-NEC dan. Andy, is daar de rust een beetje wedergekeerd? Ja, maar het is zo'n vreemde rust. Ik keek ook net naar mijn collega Jeroen Elshoff die naast me zit. Ja, de lol gaat er zo vanaf. Hè. Op zo'n manier als er weer relletjes en dat soort dingen zijn. En vuurwerk, ik als klein kind, ik was er al gek op. Maar als het nou eenmaal niet kan, dan kan het niet. Zo simpel is het. Dat zijn al de regeltjes. 0-1 staat het bij AZ-NEC. We zitten in de slotfase van de eerste helft. Nog 5 minuten, 5,5 om precies te zijn. En AZ had al lang gelijk moeten staan. Heeft echt heel veel mogelijkheden gehad. En als het balletje net even goed rolt, dan komt hij goed aan. En dan is het gelijk, maar het wil me niet lukken. Ook de hoge ballen niet. Karlsson speelt wel een hele goede wedstrijd. Jesper Karlsson, de Zweed aan de linkerkant. Nu in balbezit draait weg en wordt dan van de bal afgelopen. En dan zijn er mogelijkheden. 2-2 via Jordi Bruin. Naar buiten loopt Akman. Bruin naar binnen. Wordt goed van de bal gelopen door AZ. Met name was het in dit geval volgens mij Klaasje die dat goed deed. En AZ nu in de aanval via de rechterkant. Maar ook die aanval wordt weer goed onderschept. Nu door de Marokkaanse speler El Kadounani. En dat was goed gedaan. Balbezit dus voor NEC. Bruin, geen buitenspel, wel buitenspel. Nou, dat was op het randje. Hij kijkt ook naar de grensrechter die nu wel meteen vlacht. Ja, dat zijn ook van die rare dingen. Soms staan ze 3 meter buiten spel, dan wordt er niet gevlacht. En nu is het echt op het randje. En de speler die alleen richting de keeper gaat, wordt er meteen gevlacht en gefloten. Het zal er wel bij horen. Balbezit voor AZ in die slotfase. 1-0, NEC leidt. Ik zie Rogier Meijer aan de zijkant aanwijzingen geven. Pascal Jansen, de AZ-trainer, aan de andere kant staat met zijn handen in de zakken. En ziet dat de bal bij Wijndal komt aan de linkerkant. Alle gevaar komt vanaf de linkerkant. Nu dan met Karlsson, die daar ook speelt. Speelt de bal even terug op Martin Zin. Die krijgt hem terug van Martin Zin. Die nu met links de voorzet. Komt niet aan, maar wel een hoekschop via Barreto. Edgar Barreto, de man uit Paraguay die nog altijd goed staat te spelen in het team van NEC. NEC dat dus met 1-0 leidt. Ik heb heel wat mensen richting die uitgang zien gaan waar dat publiek door naar binnen kwam. Onder andere Robert Eenhoorn, de directeur, die daar eens even polshoogte in is gaan nemen. En heel wat andere mensen ook, om maar te zorgen dat het niet meer kan gebeuren. Er moet eventjes iets gecheckt worden. Ik weet niet wat. Penalty zou kunnen. Het is doodstil in het stadion. En Manschot, ja hoor, er wordt door de VAR, het replaycenter, wordt er weer wat bekeken. Wat, heb ik geen idee. Ik denk Hens dat het zal zijn geweest. Maar wij weten het ook niet. Ja, dat zou Hens, maar dat is toch geen Hens van Barreto. Nee hoor, het is gewoon de hoekschop. De bal kwam wel tegen de arm aan, maar hij draaide zich weg en er was helemaal niets aan de hand. En dus de hoekschop vanaf de linkerkant komt voor het doel. De mogelijkheid, daar moet hij gaan. Nee, hij gaat weer niet. Weer ligt Brandenhorst in de weg op het schot van Gudmundsson. Goed gedaan van die keeper van NEC. Hij houdt zijn ploeg op de been. NEC, dat dus leidt met 1-0 tegen AZ. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet, all the way to. van de Canadese band Magic. Een tor wie een kunstwerk. Rondje buitenlands voetbal. De grote verrassing in Duitsland was gisteren al. Bayern München verloor met 2-1 bij Augsburg. De vraag is dan, kan concurrent Dortmund daarvan profiteren? En die vraag ga ik natuurlijk aan jou stellen, Thierry. Ja, zal ik dan maar het antwoord geven? Het antwoord is ja. Ze hebben met 2-1 gewonnen van Stuttgart. Dortmund heeft nu 1 punt minder dan Bayern. En ja, Dortmund nog altijd zonder Haaland geblesseerd. Hij was er ook niet bij tegen Ajax, tegen Nederland niet. En dus betekent het dat Malen weer in de spits de doelpunten moet maken. Nou ja, dat doet hij niet echt eigenlijk dit seizoen. Krijgt veel kritiek, want hij scoort amper. Nou, tot vandaag. Malen. Ik freu mich so für Danny. Danny, wunderbar. Endlich das 1-0. Ja, hij is zo blij voor Danny, Donny. Volgens mij heet hij toch gewoon echt Donny. Ja, en was hij echt zo mooi? Want zo lijkt het. Nee, ja, wunderbar. Dat is niet het woord wat bij mij opkomt. Nee, ik heb even gekeken. Het is gewoon een laag schot. En er wordt ook nog eens licht aangeraakt. Dus ja, het was helemaal geen wundertor. Maar in ieder geval was Doniel er niet minder blij om. En terecht. Zijn eerste Bundesliga goal in 12 duels pas. En hij is de eerste Nederlander die namens Dortmund in de Bundesliga een goal maakt sinds mei 2000. Nou, weet jij dan wie dat is? Het is een hele moeilijke, hoor. Stilte? Ja, je moet niet te lang stilstaan, want dan gaat hier een noodband af. Dat is in de waanzin. Innerhalb van 60 seconden schaft Wolfsburg op de Bielefeld. Nou, dat is niet het antwoord. Dat was niet? Nee, dat was ook niet de noodband trouwens. Het antwoord was Alfred Nijhuis. Zo, oké. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, voor mijn tijd misschien. Een verdediger, die speelde van 1998 tot 2001 bij Dortmund. Speelde ook nog bij Duisburg en in Japan. En hij is nu hoofdscout bij Heracles Almelo. Nou, misschien zit hij wel te luisteren of zit hij in het stadion, want we gaan straks naar Heracles. Maar nog heel even bij de Bundesliga blijven, bij Nederlandse goals in de Bundesliga, want dan hebben we het de laatste jaren natuurlijk veel over Wout Weghorst. Gaat dit seizoen wat lastiger, hè? Ja, zeker. Dit jaar 9 duels, 3 goals. Nou, vorig jaar 20 goals. Aardig verschil natuurlijk. Wolfsburg draait sowieso niet echt lekker. Die trainingswissel met Van Bommel. Weghorst kreeg zelf nog corona, was er even niet bij. Vandaag uit bij Bielefeld. 2-0 achter, maar binnen 1 minuut kwam het redelijk goed. Das ist ja der Wahnsinn. Innerhalb von 60 Sekunden schafft Wolfsburg auf der Bielefelder Alm den Ausgleich. Erst trifft Weghorst nach Hereingabe von der rechten Seite. Ist er da am zweiten Pfosten, grätscht rein. Dann der Wiederanpfiff. Ballverlust der Bielefelder. Ball wird schnell nach vorne gespielt. Weghorst ist beteiligt. Aber dann wird vor allem Lukas Metscher geschickt. Ja, Weghorst maakte de 2-1 dus. De vierde goal van het seizoen. Het werd daarna 2-2. En dat bleef het ook. Tweede Bundesliga dan. Laten we normaal even links liggen, want anders blijven we bezig. Maar er gebeurde toch iets opmerkelijks. Ja, wil ik toch even kwijt. De trainer van Werder Bremen is opgestapt. Nou ja, ook niet zo bijzonder. Marcus Anfang is zijn naam. Maar de reden is wel bijzonder. Er loopt namelijk een strafrechtelijk onderzoek naar hem. Want hij zou zijn coronavaccinatiebewijs hebben vervalst. En dat dus gebruiken. Hij ontkent dat dan weer. Hij zegt, nou, ik heb gewoon 2 prikken gehaald en ik heb mijn bewijsje. Maar toch is hij maar vertrokken, want ja, het werd onrustig. Is niet goed voor de club. En ook zijn assistent is opgestapt, want ook hij wordt beschuldigd van vervalsing. Hele vreemde zaak. Heel apart verhaal. We gaan eventjes naar Andy, want die zit in de blessuretijd van de eerste helft bij AZ-NEC. Ja, we zitten 5 minuten blessuretijd aan te kijken. 1-0 nog altijd voor NEC. Nu een schot dat over het doel gaat van Akman, Ali Akman. Over het doel van de keeper van AZ, van Windal. En dan is het rust en heeft Mark Admiraal, de speaker, beloofd dat hij fatsoenlijke muziek gaat draaien vanaf nu. En dat gaan we dan ook maar aanhoren. 0-1, toch wel verrassend. AZ staat achter tegen NEC door de goal van Jordi Bruin. En nu toch wel heel erg benieuwd wat voor muziek er dan zo direct gedraaid wordt. Laten we het nog heel even, Thierry, over de topper hebben in Engeland. Liverpool-Arsenal. Bij rust was het 1-0 voor de thuisploeg. Was het geworden? 4-0 voor Liverpool. 4-0, ja. Ik zag de 11e goal van Mo Salah. Nou, dan denk je 4-0, een flinke uitslag. Nou, dat klopt. Is de verrassing? Nou, niet echt. Want de laatste 6 keer Liverpool-Arsenal, houdt u vast, 3-1, 4-0, 5-1, 3-1, 3-1 en nu dus 4-0. Liverpool gaat over City heen. Is voorlopig tweede op 4 punten van Chelsea. Dankjewel, Thierry. Krijn, volleybal. Orion tegen Lee Kerpus. Orion liep net flink weg. Hoe is dat nu? Ja. Nou, ze hebben die voorsprong wel vast weten te houden. Ze hebben die eerste set ook gewonnen met 21-25. Maar kwamen al bij 17-24 op setpoint. Daarna kregen ze toch een beetje de bibbers. De ploeg van Dirk Sparidans, de coach hier bij Orion in de Achterhoek. Maar uiteindelijk trokken ze hem wel richting over de streep. Dankzij service die buiten het veld belandde van Marcus Held. Oudspeler van Orion. Hij verkaste juist van Orion naar Lycurgus. En voor hem een bijzondere wedstrijd. Want zijn broer Stijn Held, die speelt bij Orion. En die heeft ook bij Lycurgus gespeeld. Dus over en weer dwarsverbanden. Maar die twee broers staan dus hier tegenover elkaar. De een bij Lycurgus, de ander bij Orion. Goeie eerste set van Orion. Met een prima start van bijvoorbeeld een speler als Jasper Dievenbach. Die ook aanvallend perfecte statistieken laat zien. Blokkerend heel erg goed is. En dat bewees hij toch ook weer in die eerste set. Ook Adam White. De Australiër kwam langzaam maar zeker wat beter in de wedstrijd. Maar de hoofdrol was voor Jonas Jokela, de Fin van Orion. En eigenlijk had Lycurgus daar heel weinig tegen in te brengen. De ploeg van Arjan Tai flink vernieuwd aan het begin van het seizoen. Er zijn eigenlijk maar 4 spelers gebleven. 2 uit de eigen jeugd gekomen. En met een paar buitenlanders, een paar goede buitenlanders, is de selectie aangevuld. Nu staan ze op een 1-0 achterstand. De tweede set gaat beginnen tegen Orion. De laatste voetbalwedstrijd van vanavond begint over enkele minuten. Heracles Fortuna Sittard. TV-collega Jeroen Guter sprak over de situatie rond Rai Vloed van Heracles met de technisch directeur Tim Gillissen. Ook voor de club was het namelijk een moeilijke week. Ja, een hele moeilijke week. Dat begon zondag met een bericht wat je nooit wil horen. Waar je hoopt dat je er nooit betrokken bij raakt, in welke hoedanigheid dan ook. Nou ja, helaas was dat wel het geval. We hebben zondag en maandag heel veel contact gehad met de mensen intern. Gesprekken gevoerd. En in de week is dat ook verder gegaan. Het is een onwijs lastige week. Met veel stilte, emotie. En tegelijkertijd weten we dat ergens anders het leed en de emoties nog veel, veel zwaarder zijn. Dus dat maakt het ook wel weer dubbel. Zijn jullie dan klaar voor een wedstrijd zoals die vanavond op het programma staat? Ja, dat moet blijken. Kijk, we hebben maandag waren de spelers eigenlijk vrij. Maar we hebben staf en spelers eigenlijk op zondag gelijk teruggeroepen om maandag bij elkaar te komen. Om het er met elkaar over te hebben. Om emotie met elkaar te delen en dat samen op te pakken. Daarin was die ruimte er ook voor emotie. Tegelijkertijd was een deel van de boodschap. En ook dat klinkt dubbel, hè, als je dat op maandag of dinsdag al moet zeggen. Maar jongens, let op, zaterdag wacht er een wedstrijd. En die is voor ons belangrijk. Dus we gaan deze week stap voor stap daar we ook naartoe werken. En daarin wordt er wel iets van ons verwacht. Je hebt Rai gesproken inmiddels. Wat was dat voor gesprek? Ja, Rai is aangedaan. En die is daar kapot van. En dat is een gesprek. Vooral ook van mens tot mens. He, natuurlijk, hij is speler en ik ben hier in functie. Maar het is in eerste instantie ook een gesprek van mens tot mens. En ja, inhoudelijk is dat ook iets tussen ons. Maar het was hem wel aan te zien. Ja, moeilijk gesprek ook voor jou, denk ik. Dit is een moeilijke week. En voor ons allemaal. Ook niet iets waar... Ja, krijg je ook niet elke week op je bordje. Het hoort erbij. En nogmaals... het is voor ons lastig, maar we weten dat het ergens anders nog veel lastiger is. Dus daarin past ons ook een beetje bescheidenheid en terughoudendheid. Ja. Wat brengt de toekomst? Kun je daar al iets over zeggen? Ja, dat zal afwachten worden. Het onderzoek loopt en daar zullen we op moeten wachten. Die zorgvuldigheid moeten zijn. Dat gaan we ook netjes afwachten. Ja, en dan zullen we stap voor stap zien wat dit gaat betekenen. Technisch directeur van Heracles Tim Gillissen over die zaak van Heracles-speler Rai Vloed. Want die was betrokken bij een dodelijk auto-ongeluk waarbij een kind om het leven kwam. Sparta Twente werd vandaag 0-1. Doelpunt een penalty van Wolfswinkel. AZ NEC, het is rust daar 0-1. NEC staat dus voor door een doelpunt van Jordi Bruins. En zo direct om 9 uur begint Heracles Fortuna Sittard. Dat en meer zo direct bij Langs de Lijn. Theo Radio 1. De Griel, de kuifleeuwerik, de ortolaan. Voor natuurliefhebbers valt er genoeg te somberen over vogels die uit ons land zijn verdwenen. Maar er zijn sinds 1900 veel meer soorten verschenen dan verdwenen. Hoe zit dat precies? Wolfvogels zitten nou veel meer in Nederland dan een eeuw geleden. Hè? Verder in onze uitzending, heeft u een boom nodig? Of heeft u er eentje over? Misschien wil iemand wel ruilen. Wordt hier één grote uitruil. En de eenpolder door de ogen van de Vietnamese bootvluchteling en fotograaf Hung Wang. We gaan met Hung zijn geliefde polder in. Met zijn foto's onder de arm. Meer dan 10.000 in 12 jaar. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege vogels. Wie luistert, weet meer. Ster. Claudia de Breij over haar boek Amalia. In die periode dat ik met haar die gesprekken had... dan ben je bezig met iemand te leren kennen. En nu lees ik het en denk ik, wat heeft ze veel verteld? En wat laat ze zich kennen in positieve zin? Amalia van Claudia de Breij. Nu in de boekhandel. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu! 3 loten cadeau als u mee gaat spelen in de Vriendenloterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro, 62 keer gratis kans op 10.000 euro, 9 keer gratis kans op 100.000 euro en 2 keer gratis kans op 1 miljoen. En 600.000 andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu mee en krijg 3 loten cadeau. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Kijk snel op meerdervoort.com. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine.

Geld lenen kost geld. Even over negenen, langs de lijn met live voetbal en volleybal. AZ, NEC bijvoorbeeld, rust is het daar 0-1, dus in het voordeel van NEC toch wel verrassend. En er is afgetrapt bij Heracles Fortuna Sittard, Frank Wielaert. Ja, daar komt nu wat rook naar binnen in een hoek waar supporters zijn. Dus ook hier, net als bij AZ, gebeurt er in ieder geval iets in het stadion wat er niet hoort te gebeuren. Er wordt een fakkel naar binnen gegooid en daarvoor hebben we nu rook vanuit de hoek komen. Dus nog geen supporters binnen het stadion. Die zijn wel buiten vuurwerk aan het afsteken. Met als grote getuige dus de rook die nu over het veld waart. Dus ligt ook hier het spel in de eerste minuten even stil. En Krijn Schuitenmaker is bij de volleybaltopper Orion Lycurgus. Krijn, is er bij jou ook vuurwerk? Ja, op het veld wel, want de rollen zijn omgedraaid. Lycurgus staat nu op een ruime voorsprong in de tweede set. Begonnen die set uitstekend zo even een paar punten op de service van Luc Hofhuis. En het staat 11-17, een marge van 6 dus in het voordeel van de Groningers. Heracles Fortuna Sittard, 5 minuutjes onderweg. En ook daar zie ik supporters binnenkomen, Frank. Het is echt ongelooflijk. Ik kan hier echt. Ik heb het op tv zien gebeuren bij AZ. En dan denk ik, waarom in vredesnaam? Ja, ik kan me voorstellen dat je een soort van slachtoffer voelt. Maar waarom ga je een stadion in? Waarom doe je dit? Wat wil je hier nou mee bereiken? Behalve laten zien dat je er bent. We weten dat er supporters bestaan van Heracles. Daar hoef je echt niet voor in een stadion te laten zien dat eigenlijk leeg zou moeten blijven. En nu gaat dus alles en iedereen naar binnen. Ja, ik heb daar straks in de catacombe gezegd, wat mij betreft, stop je gewoon met de wedstrijd en zeg je tegen de thuisclub, laat maar. We gaan gewoon allemaal naar huis en we kijken nog wel wat we met de uitslag doen verder. Voor wat betreft de wedstrijd, ik kan hier echt met mijn hoofd niet bij. Maar de supporters blijven wel slechts in de hoek staan. We zien dus bij meerdere clubs hetzelfde beeld. Vuurwerk en supporters die binnenkomen. Bij Krijn gelukkig niet, volleybal. Nee. Ja, die zitten allemaal thuis. Er staan 5 camera's hier georganiseerd door de club in Doetinchem, door Orion, langs het veld. En die zitten allemaal thuis voor de livestream om te kijken of ze luisteren naar de radio. Want het is toch echt wel een hele leuke wedstrijd met een hele goede eerste set voor Orion. Een hele goede tweede set voor Lycurgus. Maar ze zijn er nog niet hoor bij Lycurgus. Het staat 13-17. Het is Orion dat mag gaan serveren en hebben een hele lastige fase overleefd. Het is Orion nu met Rob Jorna die klaar staat om te gaan serveren. Die staat een paar metertjes achter de achterlijn en dan wordt de muziek gedimd in een verder stille hal. En dan komt daar die service en die service wordt uitstekend opgepakt. En dan is daar eventjes wat mis bij de afstemming, bij de passing aan de kant van Lycurgus. Ja, dat liep aan het begin van deze set uitstekend. Hè. Als het niet draait in het volleybal, dan moet je weer terug naar de basis. De passing moet goed zijn. Je moet proberen weer wat meer service druk te creëren. En dan uiteindelijk gaan die punten vanzelf komen. Dat gebeurde ook, maar nu staat het wel 14-17. En voelt Orion weer dat er weer wat te halen valt. Orion dat Europees actief was tegen Polonia Londen. Gekke wedstrijd was dat ook, want de eerste wedstrijd ging vanwege de coronabeperkingen niet door in Londen. Maar de CEV, de Europese Volleybalbond, wacht heel lang met het toekennen van de punten. Want reglementair zou het zo zijn dat Orion die punten moest krijgen. Die kregen ze ook uiteindelijk wel. Maar het was pas een paar uur voor de tweede wedstrijd het geval. 3-0 was het verdict. 3-0 dus officieel gewonnen die eerste wedstrijd. En dus had Orion in de thuiswedstrijd afgelopen week. Woensdag was het aan 2 sets genoeg. Het werd 3-2. Dus is Orion een rondje verder gekomen in de CEV Cup. Lycurgus was al in die ronde de landskampioen uit 2018. De bekerwinnaar nog in dit jaar in 2021. Zij staan al in die ronde. Moeten waarschijnlijk gaan spelen tegen het Franse Tour. Nu gaan we serveren. 14-17 de stand. En dan is het Orion weer dat die service voor zijn rekening gaat nemen. Die bal wordt dan keurig opgepakt. En dan is de setup wel uitstekend. En via de blokkering valt de bal buiten. En dan is het Lycurgus met een belangrijk punt van Austin Matesia. Dat is een Amerikaan. Speelde bij een reeks clubs op Hawaii. Nou, daar kun je best spelen. Maar ook in Doetinchem heeft hij het prima naar zijn zin. Nu mag Lycurgus gaan serveren. Dat gebeurt met een van de langste mannen binnen de lijnen. 2,7 meter, Niels de Vries. En die komt met een harde service, wordt opgevangen aan de kant van Orion. En dan moet Dievenbach weer in het spel worden gebracht. Nee, het wordt Jokela. En hij speelt de bal keurig in het achterveld. Nou, die tweede set is nog niet beslist. 15-18, nog wel in het voordeel van Lycurgus. Heracles Fortuna ligt stil, maar bij AZ-NEC wordt wel weer gevoetbald. Andy? Ja, ik hoop dat het ook snel weer bij Heracles het geval is. Hier in de tweede helft begonnen We hebben 5 minuten extra tijd in de eerste helft gehad, omdat het hier ook heeft stilgelegen. In de tweede helft geen wissels bij beide ploegen. AZ-NEC dus. Nog altijd 1-0 voor NEC. De Nijmegenaren die het zo goed doen. En ook zat te doen hebben gehad met supporters die... Nou ja, supporters mag je dat wel zo noemen. In ieder geval met mensen die ervoor zorgen dat je club een slechte naam krijgt. In de rust sprak ik wat mensen van AZ. En die zaten er echt te neergeslagen bij dat ook dit soort idioten hier zelfs bij AZ kunnen komen. En ook nog goed nieuws, want Rosanna van Toto werd als eerste gedraaid in de rust door Mark Admiraal. Dus dat was prettig om te horen. Balbezit voor AZ. Die moeten wat doen, want staan 1-0 achter. Vrije trap. Dat is een mooie plek. Overtreding van Barreto. Edgar Barreto, de man uit Paraguay die een overtreding maakte op Dani de Wit. En dat levert een vrije trap op. Metertje of 25 van het doel van de keeper van NEC, Matthijs Brandenhorst. Die vooralsnog niet te verslaan is. Hij heeft een aantal hele goede acties gehad. Deze keeper van NEC. NEC, ik zeg het nog maar een keer. 7e, 12 gespeeld, 18 punten. Kunnen zomaar op 21 punten komen. Maar dan moet er nog eventjes een minuutje of 43 worden vastgehouden aan die 1-0 voorsprong. De vrije trap, wie gaat daarbij staan? Ik zie Wijndal en natuurlijk staat daar ook Jesper Karlsson bij. Dani de Wit komt nog even vragen. Heb je mij nog nodig? Nee, zegt Karlsson. Ik neem hem zelf wel. En dat zal dan ook heel goed moeten. Want het is een redelijke afstand tot het doel van Brandenhorst. We zitten in de 49ste minuut van de wedstrijd. 4 minuten na rust. Wijndal zou het met links kunnen doen. Maar Karlsson laat zien aan alles dat hij de bal gaat nemen. Daar komt zijn aanloop. En daar komt het fluitje van de scheids. De aanloop is daar. Het schot is daar in de muur. En dus geen problemen voor NEC. Nog altijd de voorsprong voor de Nijmegenaren. 1-0 Jordi Bruin. Heracles Fortuna Sittard werd stilgelegd. Frank Wielaert, hoe is daar de situatie nu? Dat de spelers weer op het veld staan. Dat wil zeggen, ze zijn er dus ook af geweest. Even richting de kleedkamer gegaan. Want er hing nogal een rookwolk over het veld heen. Omdat niet alleen supporters het stadion zijn binnengekomen. Maar ook hun vuurwerk hadden ze meegenomen. En die rook moest eerst even weg. We zijn inmiddels weer aan het voetballen. De wedstrijd is na 4 minuten, iets meer dan 4 minuten, stilgelegd. Ja, en in die tussentijd dat die spelers binnen zijn, kun je toch overdenken dat zo'n pandemie er toch voor zorgt dat je ineens ontdekt dat er een ontiegelijke hoeveelheid domme mensen bestaan op deze wereld. En dat die geen enkele moeite doen om dat te verbergen. En ja, dat krijg je dan op zo'n avond toch weer even voorgeschoteld. En niet alleen vanavond rond een voetbalveld, maar op alle fronten, alle geledingen, alle niveaus heb je een ontiegelijke hoeveelheid domheid. En dat weten we misschien al wel, maar dat wordt toch iedere keer weer opnieuw bevestigd. Intussen heeft Fortuna Sittard de bal na een kleine 5 minuten. Cox speelt de bal terug op Van Os. Fortuna heeft in die eerste 4 minuten overigens al 2 behoorlijke mogelijkheden gehad. Eentje voor Seuntjes, die had in ieder geval tussen de palen gemogen. Want die kreeg een bal in het 16 meter gebied, breed gespeeld van Fleming. En hij kreeg alle gelegenheid om ook nog eens rustig een hoekje uit te zoeken. Maar hij schoot die bal over de lat heen, ruim over de lat heen. Raakte de bal dus totaal verkeerd. En nu Heracles met een schot van afstand. En dat is een lastig schot. En meteen de 1-0. Azaoui is degene die hem maakt. Zo zijn we amper een minuut weer in de hervatting van de eerste helft. En staat Heracles met een droge knal laag in de hoek voorbij Van Os. Met 1-0 voor tegen Fortuna Sittard. En daar gaan ze met z'n allen bij de bank vieren. Ja, dat geeft maar weer even aan dat ze hier echt een enorme rotweek achter de rug hebben. Even los van het feit dat de familie van het slachtoffer het nog heel veel slechter heeft gehad dan dat ze het hier en dat Ruije Vloed het heeft gehad. Met z'n allen vieren bij de bank. Intussen dachten ze bij Fortuna trouwens heel slim te zijn en heel snel de aftrap te nemen. Maar daar heeft Danny Makkely uiteindelijk een stokje voor gestoken. Het mag natuurlijk wel, hè, want je hoeft niet met z'n allen bij de bank te gaan vieren. Als Makkely het goed had gevonden, had Fortuna Sittard zo door kunnen lopen tot bij Blaswieg, want die stond nog wel op zijn plekje. Alle andere spelers stonden bij de bank te vieren. Maar Makkely zei, ja, zo zijn we niet getrouwd. Die aftrap wordt gewoon opnieuw genomen op het moment dat ik het zeg. En dus heeft Fortuna dat nu gedaan. Maar wel met een 1-0 achterstand na ruim 6 minuten bij Heracles. Dankzij die goal van Azaoui. Strong. Frank Wielaert, Heracles Fortuna. Ja, het staat 1-1 en dit is echt een doelpunt. Dat kun je echt niks bij voorstellen. Rienstra wordt onder druk gezet. Staat bij de middenlijn nog net op eigen helft. En die geeft even een balletje langs de lijn in de richting van Flemming. Die loopt de hoek in. Blaswieg denkt, nou, die kan ik hebben. Dat is absoluut niet het geval. En Flemming speelt de bal door de keeper van de benen heen. Tegen de verre paal aan. Daar denkt nog Roosken iets aan te kunnen doen. Maar die trapt ook over de bal heen. En kan vervolgens in de draai niets meer doen. Bal rolt zo over de doellijn. 9e minuut. 1-1 staat het. Elton John en Dua Lipa met Cold Heart. Frank, het is nog geen 10 minuten onderweg bij jou en de 2 doelpunten en gestaakt. Vertel. Ja, keeper en benen omdraaien, stop de tijd. En dat hebben we al een keer gedaan in deze wedstrijd trouwens. 10 minuten onderweg inderdaad, 1-1 staat het. Een bal door de benen van de keeper heen. Dat was Blaswieg in dit geval. En de dader was Flemming. En die scoort dus een fraaie goal, maar wel een hele rare goal. Sowieso veel kansen in deze eerste 10 minuten van de wedstrijd. En nu even een moment dat het rustig gaat, want een vrije trap in het voordeel van Heracles, denk ik. Hoewel ik de scheidsrechter Makkely hier wel zie zeggen van, nou, hij wees eigenlijk de verkeerde kant op. Maar ik denk toch echt dat die bal richting Heracles gaat. Na een duel van Noslin, onder andere, met Schoofs is het volgens mij. Nee, Knoester die daar lag. En die staat inmiddels weer trouwens. En het wordt een scheidsrechtersbal van Makkely bij Blaswieg. Geen tegenstander in de buurt. Want op die manier kan Heracles dan het spel weer hervatten. Zo zijn we al een aantal keren hervat in dit duel. Namelijk hebben we de aftrap gehad. Daarna zijn we gestaakt. Toen zijn we hervat. Toen hebben we 2 goals gehad en hebben we hervat. En net heeft Makkely het nog een keer gedaan. En we zijn inderdaad pas 11 minuten onderweg in dit duel. En daar komt Fortuna Sittard weer. 3-3 als ze een klein beetje opschieten. Noslin, die heeft net ook al bijna een assist gegeven aan Burgzorg van Heracles aan de andere kant. Toen hij dacht even terug te spelen op Van Os. Nu geeft hij een aardige crossbal. Maar die crossbal komt uiteindelijk veilig in de handen bij Blaswieg terecht. En dus kan Heracles weer gaan proberen op te bouwen. Maar Fortuna Sittard blijft, zoals we dat wel kennen van ze, heel dicht in de buurt van die verdedigers staan. Dus uiteindelijk stuurt Blaswieg iedereen weg. En hij heeft een goede lange trap. Dat probeert hij nu te laten zien in de richting van Sierra, die vandaag een basisplaats heeft gekregen bij Heracles. Maar die aanval leidt uiteindelijk tot niets. Ja, tot balbezit van Fortuna Sittard. En die beginnen ook zometeen bij de keeper weer met de opbouw van een nieuwe aanval. 12 minuten onderweg. We kunnen niet zeggen dat het saai is, want er is genoeg gebeurd bij Heracles tegen Fortuna Sittard. Het is er namelijk 1-1. Ook niet saai is het bij Krijn bij de volleybaltopper. Nee, beslist 24-24 in de tweede set. En ja, terwijl we eigenlijk allemaal dachten hier, en er zijn niet zo heel veel mensen hoor, wat mensen van de club en wat mensen van Lycurgus. Nou, die set gaat gewoon naar Lycurgus. Ook de mooiste, langste rally van deze tweede set. Daarbij werd het 16-21, maar Orion krabbelde terug. Nog even wel een smetje op die tweede set is het uitvallen van Mikkel Hof. Deen, 19 jaar, spelverdeler. Toekomstige topspeler. Die lag ineens op de grond onder het net doorgevallen met een, denk ik, een enkel blessure. En toen zat de schrik er eventjes in. En nu wordt het 25-24 voor Lycurgus. Dat betekent dat ze weer op setpoint staan. Maar ja, dat hebben ze al vaker gehad in deze tweede set. Dus is het weer even spannend aan de kant van de Groningers. Zij gaan serveren. Nou, ik denk dat Hof sowieso in deze wedstrijd niet meer terug gaat komen. Maar daarna pakt Orion het wel weer uitstekend op. Komt de service van Lycurgus met Niels de Vries. En dat doet hij hard, zeg. Kijk eens even. De libero pakt hem uitstekend. En dan is daar Adam White die de bal in het spel brengt. Jokela, de Finn. En kijk eens, ja. Ja, daar werd niet op gereageerd aan de kant van Lycurgus. Dus staat het weer gelijk. 25-25. Een geweldige ontknoping van deze tweede set. Die nog lang niet klaar is. Nu is het Jasper Dieffenbach die gaat serveren. Bij een 1-0 voorsprong dus Orion helemaal teruggekomen in de set. In de wedstrijd. En ja, misschien gaan ze ook wel op een 2-0 voorsprong komen. Daar is Dieffenbach. Die Van Bach met de service. Die is niet heel hard. En dus kunnen ze rustig die bal gaan opzetten. En dan valt hij ook nog eens aan de goede kant van het net. Maar nu wel het punt richting Lycurgus. 25-26. Leek even in de brievenbus te vallen. Zeg maar tussen de spelers die opspringen voor de blokkering en het net. Maar hij valt uiteindelijk goed vanuit de optiek van Lycurgus. Zij gaan nu weer klaarstaan voor het nemen van de service. Staan weer dus op setpoint in deze tweede set. Om op 1-1 te komen. Het is Marcus Held. Hij gaat serveren. De man die dus van Orion komt. Komt uit een echte volleybalfamilie. Zijn broer Julius speelt. Zijn broer Stijn speelt bij de tegenstander. Zijn vader Willem speelt op het hoogste niveau. En oom Henk Jan heeft ook op het hoogste niveau gespeeld in de Nederlandse Eredivisie. Kortom, bij de familie Held weten ze wel wat topvolleybal is. Maar het wordt even uitgesteld, want er wordt een time-out aangevraagd. En dus heeft de ploeg hebben beide coaches hun ploeg weer bij elkaar. Ook Arjan Taai is het geval. 25-26 staat het. Nou, we gaan zo verder met die hele spannende tweede set. AZ-NEC 0-1. En die zie jij de gelijkmaker al vallen? Nee, AZ is wel sterker. Maar de mogelijkheden die er zijn, moeten vanaf de zijkant te komen met voorzetten. En als je, zoals Sugawara, de Japanner, de rechtsback van AZ, zulke slechte voorzetten geeft, dan komt er nooit een mogelijkheid. Want AZ heeft heel veel balbezit, staat wel 1-0 achter. Weer Sugawara aan de bal. Ja, nu geeft hij de bal maar snel aan Hatzidiakos. Maar ja, dat is ook niet iemand die je moet hebben voor de opbouw. Dat is toch wel het grote probleem hoor bij AZ. De opbouw is heel matig. Dit is wel knap wat Sugawara doet. Probeert langs twee man te komen en krijgt dan een vrije trap mee, omdat hij bij die tweede man, Soufiane El Karoumi, Karouani, wordt opgevangen. En dus een vrije trap krijgt. Een pijnlijk hoofd heeft Sugawara. Ik kijk naar beneden en er wordt wel wat klaargemaakt aan spelers om in te vallen. Tijani Reinders staat al klaar. Een jongen die veel talent heeft en het ook regelmatig laat zien. Ook al een aantal doelpunten heeft gemaakt. Maar hij moet nog even wachten. Want Pascal Jansen zegt, we laten eerst de vrije trap nemen vanaf de rechterkant. Waar Wijndal bij staat, als ik het goed zie, inderdaad. Owen Wijndal staat daar met links en met rechts zou Mietje het ook kunnen doen. Frederik Mietje. Maar de bal ligt zeg maar 1,5 tot 2 meter buiten het strafschopgebied aan de rechterkant. In aanvallend opzicht voor AZ. Kijken wat er gaat gebeuren. Met links Wijndal is de man van de vrije trap richting tweede paal. En net te hoog voor Martens Indy. En dus gaat de bal over de achterlijn. Ook dit levert helemaal niets op. Een dubbele wissel voor AZ. Want ook staat klaar Hakon Evjen. Dus Evjen en Reinders gaan komen bij AZ. Zij staan bijna aan de zijkant om in te gaan vallen. Is ook nodig, want AZ staat achter met 1-0. Orion Lycurgus-Krijn, is daar de beslissing in de tweede set al gevallen? Nee, 27-28. En het is Lycurgus dat weer mag gaan serveren. Ze staan dus weer op setpoint. Het zoveelste in deze tweede set. En het is Luc Hofhuis die klaar staat voor de service. Hij speelt voor de tweede keer bij Lycurgus. Weer zo'n snoeiharde service. Maar Orion heeft er een antwoord op. En daar is weer Jokela via de blokkering. Werd eventjes aangeraakt. En dan gaat het punt weer naar Orion. Ja, wat is die Jokela belangrijk? Fins International speelde ook op het laatste Europese kampioenschap. Jokela die ingelijfd is dus. Komt vanuit de Zwitserse competitie. Daar heeft hij ook gespeeld. En deed het ook heel goed in de Finse competitie. Nu staat het 28-28. We zijn dus al heel ver in die tweede set. Die maar niet beslist wordt. Steeds is het Orion dat weer terugkomt. En dan komt Lycurgus weer op setpoint. Nu mag Orion gaan serveren. Dat gebeurt dan ook. En dat is een service. Oh, die belandt in het net zeg. En dat is jammer. De service van Jannes van der Ham doet het dit seizoen uitstekend. Aanvallend top. Heeft een percentage van 63%. Nou, dat betekent dus dat hij van alle aanvallen 63% in die gevallen het punt maakt. Nu speelt hij de bal in het net. En is het een Hongaar aan de kant van Lycurgus. Die gaat serveren. Marcel Pesti met een mooie volle baard. Springt hij nu een metertje in de lucht. En een mooie sprongservice. En dan is daar Diefenbach weer. Show, jongen, 29-29. Nou, dit wordt een hele lange avond op deze manier. En een prachtige tweede set. Want het staat weer gelijk. 29-29. Nou, al die fans die niet hier voor de deur staan te trappelen. Die zitten wel voor de livestream te genieten. 29-29 in de tweede set. En dus doet Orion nog steeds mee in set 2. Nou, dat duurt nog wel even daar. We komen zo weer bij je terug, Krijn. Maar eerst even basketbal, want eigenlijk had vanavond de wedstrijd tussen Leiden en Donar gespeeld moeten worden. Onze verslaggever Leon Kersten die stond al te trappelen om naar dat duel tussen de Nederlandse topploegen te gaan. Maar door de aangescherpte coronamaatregelen hebben de clubs besloten om de wedstrijd te verplaatsen. Aan de telefoon Marcel Verburg, de voorzitter van Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, niet alle wedstrijden in die B-Next League worden afgelast. Gisteren heeft Leeuwarden bijvoorbeeld gewoon gespeeld. Waarom is dat? We hebben afgesproken dat de clubs, de thuisspelende clubs, daar een beslissing over mochten nemen. Dat is dan voor de periode van 3 weken van de lockdown, zoals die voorlopig is afgesproken. En ja, voor sommige clubs is denk ik het commerciële belang te groot om een wedstrijd zonder publiek te spelen. En die hebben besloten om niet te spelen. En ik kan me voorstellen dat andere clubs zoiets hebben. Nou, dat maakt voor ons niet of minder uit. En wij willen gewoon spelen. Dus ik denk dat, dat daar de nuance ligt. Is dat voor jullie in Leiden ook de reden geweest om de wedstrijd niet door te laten gaan? Absoluut, absoluut. Zeker de wedstrijden tegen de topclubs in Nederland. Dat is in Leiden volle bak. En dat kost ons gewoon heel veel geld als wij dit soort wedstrijden zonder publiek moeten spelen. Over hoeveel geld gaat het dan? Ja, dat is natuurlijk een volle bak. Wij hebben er zelf ook de horeca. Dus ja, je praat al gauw voor een club als Leiden voor rond de 30.000, 35.000 euro. Dus dat is toch wel serieus geld. Ja, dat kan je dan niet missen. We gaan heel even naar die andere zaal, Sportkrijn. In die tweede set werd het uiteindelijk 29-31. 2 punten op rij met de service van Lycurgus. De service van Luc Hofhuis. Zo maakte Lycurgus de ploeg van Arjan Taaien toch nog af in de tweede set. Maar wat hebben ze het moeilijk gehad. 1-1 staat het na 2 sets in Doetinchem. Ik praat met Marcel Verburg, de voorzitter van basketbalclub Leiden, over de wedstrijd die zij gecanceld hebben. Marcel, hoe hebben jullie spelers gereageerd op jullie beslissing? Nou ja, kijk, een speler wil natuurlijk het liefst spelen. Maar we zitten wel in de bijzondere omstandigheid dat wij ook Europees nog steeds spelen. En ons ook van de week weer gekwalificeerd hebben voor de volgende ronde voor de Europe Cup. Dus wij spelen relatief veel wedstrijden. Dus op zich om een keer niet te spelen is denk ik ook wel eens wel prettig. Je kunt het ook een andere kant op redeneren natuurlijk. Want je kan ook uit je ritme raken. Dat kan, maar gegeven het feit dat wij na dit weekend een window van het Nederlands team hebben voor het Nederlandse basketbal, dan zouden we ook al 2 weekenden niet gespeeld worden, want dan speelt het Nederlands team. Dus in het basketbal, in deze periode, is voor Leiden eigenlijk maar 1 thuiswedstrijd die eruit valt. Ja, op 2 december. Dus dat valt daar wel mee. Ja, op 2 december moeten jullie wel weer uit tegen de Suns. Is het niet vreemd dat clubs dit dus zelf mogen beslissen? Ja, nou ja, dat wat ik net al zei. We hebben met elkaar afgesproken dat in deze periode dat kan. We moeten het herplannen. En de nationale fase, want we zijn dit jaar samen met de Belgen in de B-Next League gestart. En de nationale fase eindigt eind januari. En dan moeten al die wedstrijden ook gespeeld zijn. Nu zit er nog wat ruimte in het schema. En zodra de lockdown bijvoorbeeld zal worden verlengd, ja, dan hebben we toch een probleem. En dan moeten we ook gaan spelen zonder publiek. Waren alle clubs het hiermee eens? Of werd er ook gesproken over competitievervalsing bijvoorbeeld? Nee, er werd niet gesproken over competitievervalsing. Gegeven het beperkt aantal wedstrijden waar we over praten. En de meeste clubs waren het hier wel over eens. Ja. Marcel Verburg, dank je wel. Graag gedaan. We gaan even kijken bij Frank. 22e minuut van de wedstrijd in Almelo. 1-1 staat het tussen Heracles en Fortuna Sittard. En het is een hele open wedstrijd. En dan druk ik me heel voorzichtig uit. Want er liggen zeeën van ruimte aan allebei de kanten. De La Torre nu het strafschopgebied van de tegenstander in. Matig uitverdedigen, maar uiteindelijk loopt het toch goed af. Via Noslin die de bal breed wil leggen, maar dat heel slecht doet. Noslin speelde ook 1 kans voor Fortuna Sittard. Heel slecht uit. Nou, en daar heeft Heracles sowieso heel veel moeite mee. Het opbouwen van achteruit vanuit het eigen strafschopgebied. En Blaswig deed even een schoolvoorbeeld daarvan. Die dacht de La Torre te kunnen aanspelen. Maar Fleming had het paasje al een tijdje zien aankomen. Kroop er dus tussen. Legde de bal breed op Noslin. En die schoot de bal tegen de kruising aan. De kruising tussen paal en lat. En aan de andere kant geeft Fortuna Sittard zoveel ruimte weg. Dat ook Heracles al de nodige kansen heeft gekregen om een doelpunt te maken. 1 keer was er nog net een redding van Anga recht voor de goal. Na een goede aanval over de linkerkant. En een fraaie paas ook van Rooske achter de verdediging van Fortuna Sittard. Maar daar liep net de verkeerde kleur tegenaan voor Heracles dan. Om dat uiteindelijk af te ronden. Nu een goede ingreep van Rooske. Bal meteen naar de linkerkant. Burgzorg heeft tot 2 mogelijkheden gehad. Maar omdat hij altijd zo'n ruzie heeft met de bal in zijn aannames, kost dat altijd heel veel tijd. En moet hij dus uiteindelijk, wij noemen hem ook altijd wel een frommelaar. Hij frommelt zich altijd in kansrijke positie. En dan ineens kan hij afdrukken. Maar daar is hij tot nu toe eigenlijk niet echt aan toegekomen. Juist door dat frommelen, omdat het dan mislukt. En nu is Heracles aan het aanvallen, terwijl Fortuna Sittard helemaal is teruggetrokken. De doelpunten maken. Azaoui verspeelt nu de bal. En Anga is er dan ineens vandoor. Die is nu ineens diepe spits geworden, want die vindt voor hem helemaal niemand meer om aan te spelen. Dus moet hij maar doorlopen in de hoop dat hij dan wat meekrijgt. En dat lukt inderdaad, want hij gaat een ingooi meekrijgen op de helft van Heracles. En Seuntjes heeft die bal gepakt. Pakt even een droge, zodat hij wat makkelijker kan gooien. Dan hoeft hij zijn shirt niet te bevuilen met het droogmaken van de bal. Dat kan niemand anders zo meteen voor hem gaan doen. Om vervolgens de bal aan Cox te geven. Dat vind ik dan wel weer bijzonder. Want dat is natuurlijk de logische man om te gaan ingooien. Meestal in het voetballen doen de backs dat. En in dit geval is dat dus Cox, want het is aan de linkerkant van het veld. Seuntjes wil de bal wel hebben, maar ingooien doe je vooruit. Fleming wil de bal ook wel hebben. En daar gaat uiteindelijk de bal naartoe. Fleming, moeite met de controle. Azaoui ertussen, dan kan Heracles omschakelen. Daar zit in eerste instantie verdedigend been tussen. Burgzorg, ik vrees dat hij buitenspel staat. Als hij doorloopt, Van Osta trouwens ook goed op te letten. Ver buiten zijn goal, prima verdedigd. En inderdaad wordt Burgzorg dan vervolgens buitenspel gegeven. 24 minuten onderweg. Het is alles behalve een vervelende wedstrijd. Ik vermaak me eigenlijk kostelijk met al die kansen. Maar het maakt het niet een hele goede wedstrijd. Maar leuk is goed genoeg, dacht ik. 24 minuten, 1-0. Een open 1-1. Wedstrijd dus bij jou in Almelo. Is dat in Alkmaar ook zo, Andy? Ja, de een heeft de bal en de ander niet. Maar de een staat voor en de ander niet. En degene die het minst de bal heeft, staat er met 1-0 voor. Dat is NSC. Doet het goed hoor, want die twee centrale verdedigers, Ivan Marquez en de al door mij eerder bewieren ook de Cas Odenthal, doen het uitstekend. Want die geven eigenlijk geen kans weg aan AZ. En dat is de makker van AZ, dat ik wel erg matig vind spelen hoor. Want ze hebben dan wel veel balbezit, maar kansen, homaar. Nu wordt de bal opgehaald door Tijani Reinders, ingevallen. Eruit is onder andere Albert Gudmundsson gegaan. Als de bal aan de linkerkant bij Carlsen is. Kijken of dat iets oplevert. Nee, hij gaat helemaal terug naar Martins Indy. Ook een wissel aan de kant van NEC. Pedro Ruiz is gekomen voor Ali Akman. En geen probleem. Problemen eigenlijk voor NEC tot aan deze 70ste minuut. Want zo lang zijn we alweer bezig. 1-0, nog altijd de voorsprong voor de Nijmegenaren. Nu Dani de Wit die de bal heeft, wordt flink op de huid gezeten door de uitstekend spelende aanvoerder van NEC, Barreto. 37,5 jaar Edgar Barreto. En nog steeds uitstekend speler. Nu wel op de grond liggend met pijn. Ik denk dat hij zo dadelijk wel gewisseld moet gaan worden. Maar hij heeft tot nu toe een uitstekende wedstrijd gespeeld. 70 minuten is die wedstrijd oud. Het staat 1-0 voor NEC tegen AZ in Alkmaar. Time simply goes by so fast. Van Morrison met Bright Side of the Road. We gaan even over de grens kijken, buitenlands voetbal. Een Tor wie een Kunstwerk. FC Barcelona is begonnen aan een nieuw tijdperk. Clubicoon Xavi moet de club aan nieuw succes helpen. Te beginnen vanavond tegen stadsgenoot Espanyol. Thierry Boon, die wedstrijd is om 9:00 begonnen. Hoeveel staat het? 0-0. Zijn een dikke half uur dus bezig. Ik heb wel kansen gezien voor Memphis. Eerst was op aangeven van Frenkie de Jong. En ga je even onderbreken, want er is een doelpunt bij die wedstrijd die zo open was. Frank? Ja, dat kon niet uitblijven, zou ik bijna willen zeggen. Goede aanval van Heracles over de linkerkant van het veld. Met heel goed werk ook van De La Torre. Een hakballetje. Hij kan de bal nog net binnenhouden op een metertje of 20 van de achterlijn. Trekt vervolgens naar binnen. Legt de bal terug richting randje strafschopgebied. En dan krijgt hij de bal panklaar toegespeeld. Azaoui, de maker van de 1-0. Hij maakt hier via de onderkant van de lat ook keihard en heel goed de 2-1 voor Heracles. Tegen Fortuna Sittard, dat af en toe echt open huis houdt achterin. Op een manier dat je denkt, hoe kan het? Nou, het gebeurt gewoon. Ik vermaak me nog altijd. 2-1 voor Heracles tegen Fortuna. Geweldige goal, maar we hadden het heel eventjes over Barcelona. Thierry. Waar nog geen geweldige goal was gevallen. Nee, 0-0. Memphis wel de gevaarlijkste man. Dat dan weer wel. Kun je zeggen dat Xavi zijn stempel al drukt? Want hij moet die club natuurlijk uit dat moeras gaan trekken. Ja, zeker. Wat wel opvalt in de basisopstelling is de 17-jarige vleugelspeler Ilias Akomac. Dat is zijn debuut. Spaans-Marokkaans talent uit de jeugd. En hij zet hem gewoon meteen in de basis, Xavi. Dus je zou kunnen zeggen dat wat dat betreft drukt hij wel zijn stempel. Hij moet natuurlijk ook veel uit de eigen jeugd inbrengen. Maar ja, dat deed Koeman eigenlijk ook wel. Frenkie de Pai spelen wel gewoon. Dus dat is niets nieuws. Wat wel nieuws was, althans dat wordt gesuggereerd, kwam voor de wedstrijd. Sergio Aguero, een heel naar bericht over die spits, kwam van een goed ingevoerde Spaanse journalist van Marca. En er wordt gezegd dat Aguero echt moet stoppen vanwege die hartritmestoornissen. Maand geleden ongeveer, Deportivo, viel hij uit. Toen werd er na afloop ontdekt dat hij daar dus last van heeft, die hartritmestoornissen. Ja, hij heeft pas 5 duels gespeeld voor Barça sinds de overgang van City naar Spanje. Is 33 jaar en heeft dus mogelijk zijn laatste wedstrijd al gespeeld. Het is nog niet bevestigd, dus laten we hopen dat het niet zo is. Maar er schijnt volgende week een persconferentie te komen waarin hij het allemaal gaat toelichten. Barcelona is middenmotor in Spanje, zijn club op dit moment. En bovenaan staan er juist ploegen die je daar niet verwacht. Nee. Hoe zit dat? Ja, na 13 duels, ik heb even het standje erbij gepakt, staan Sevilla en Real Sociedad aan kop. Verrassend. Ze hebben 1 punt meer dan Real. Real speelt dan weer morgen bij Granada. Maar het had eigenlijk meer kunnen zijn voor Sevilla. Speelde vandaag gelijk. Atletico profiteert daar dan weer een beetje van. Staat daarachter, 1 puntje minder dan Madrid. Ja, Atletico, dan zeg je natuurlijk 1-0. Vandaag weer gewonnen, 1-0, laat doelpunt tegen Osasuna. Dus het is spannend daar. Andere voetbalgrootheid, maar dan in Italië, Juventus. Ook een dramatische seizoenstart. Gaan zij inmiddels al wat beter? Ietsjes. Ja, er is voor de tweede keer gewonnen zonder tegengoal. Vandaag bij Lazio werd het 0-2. En allebei de goals kwamen van een centrumverdediger via 2 penalties. En dan hoop je, dat is Matthijs de Ligt. Helaas, het werd zijn maatje achterin Bonucci. Juventus staat nu gelijk met Lazio. Klinkt hartstikke leuk, maar dat is gewoon de gedeeld 5e plaats. 1 plekje trouwens achter Atalanta. Atalanta vandaag met 5-2 gewonnen van Spezia. En dan moet ik er nog bij zeggen dat Koopmeiners en Drone in de basis stonden. En bij Spezia hebben we ook een Nederlander, Jeroen Zoet, maar die keept dan weer niet. Gaan we nog eventjes in Frankrijk krijgen. De sterren van PSG mochten het thuispubliek verwennen tegen Nantes. Is dat een beetje gelukt? Een heel klein beetje ook, ja. De droomaanval stond weer in de basis. Neymar, Messi en Mbappé. Nou ja, Wijnaldum hoort daar dan weer niet bij. Was een invaller. We hebben met 3-1 gewonnen. Het leukste feitje van de avond is toch wel dat de eerste goal was van Messi in de Ligue 1. Een afstandsschot met links in de verre hoek. Eindelijk. Zeker, want het heeft 102 dagen geduurd na zijn grootste aankondiging. Bij Barcelona ging het een stukje sneller, heb ik het idee. In Frankrijk moet het allemaal nog een beetje komen. Nou, en ik denk dat daar woensdag misschien ook wel weer aanleiding voor is. Want dan hebben we echt een heerlijk potje City, Paris Saint-Germain in de Champions League. Nou, laat hem dan maar weer vlammen. Thierry, dankjewel. Gaan wij naar Frank. Want elke keer als ik mijn blik afwend van Heracles Fortuna, dan denk ik mis wat. Ja, dat klopt ook. kan ik heel kort over zijn. 34 minuten hebben we gevoetbald. 2-1 voor Heracles. Als het 4-4 had gestaan, had hier niemand gezegd... Goh, wat gek. Want dat had echt makkelijk gekund. Dat is natuurlijk wel een gekke tussenstand... na iets meer dan een half uur voetballen. Maar het had echt makkelijk gekund. Noslin heeft al een keer een bal tegen de kruising aangeschoten. Hij zegt net ook, een inzet van hem... magistraal gered worden door Blaswicht... die ook al een aantal fouten heeft gemaakt... waardoor Fortuna de nodige kans heeft gekregen. Onder andere die vorige dus... van Noslin. Fadiga al een keer over de rechterkant gekomen. Zag een bal van de lijn gehaald worden door Tirpan. Ja, als ik alleen die paar kansen al noem... dan zijn we al bijna bij 4-4. En een hoekschop voor Heracles kondigt alweer de volgende mogelijkheid aan... in deze wedstrijd. Waar het dus nou, niet alleen gewoon letterlijk regent. Het regent er ook echt kansen. En de doelpunten blijven bijna nog een beetje achterwege. Met de inzet vanaf de hoekvlag wordt moeizaam weggewerkt. Uiteindelijk doet Seuntjes de rest. Die schiet die bal maar plomp verloren naar voren. Waar Fortuna Sittard niemand heeft neergezet. En dus kan Heracles daar de bal weer oppikken. Dat doen ze via Roosken. Die legt hem helemaal terug richting Blaswich. En dat doe je dan als Heracles in deze wedstrijd. Om de tegenstander helemaal uit elkaar te trekken. En daar laat Fortuna Sittard zich voortdurend ook voor lenen. Dus die doen dat dan ook braaf. Zich helemaal uit elkaar laten trekken in deze wedstrijd. De linies uit elkaar laten trekken. Wel te verstaan, voordat iedereen denkt... waar heeft hij het nu in vredesnaam over? Maar een goede crossbal van de linker naar de rechterkant. En dan proberen een steekballetje te geven. Die komt uiteindelijk net niet aan. En dan als Fortuna denkt, we gaan uitverdedigen... heeft Heracles de ballen weer terug via de La Torre. Die heeft de interlandperiode gewoon in Almelo kunnen doorbrengen. Want hij werd niet opgeroepen in tegenstelling tot de keer daarvoor voor Amerika. Amerika dat zich heeft geplaatst voor het WK. En zich nu, daar kunnen ze zich nu gaan afvragen. Zullen we de La Torre daar wel of niet mee naartoe nemen? En voor La Torre is dat dus een spannend jaar wat er aan gaat zitten komen. Of hij geselecteerd gaat worden voor het WK. Maar hij is dus de afgelopen periode gewoon hier geweest. 36 minuten zijn we onderweg. En het is pas 2-1 voor Heracles tegen Fortuna Sittard. Bij AZ-NEC is de slotfase aangebroken. Andy? Ja, de laatste keer dat beide ploegen tegenover elkaar stonden... was op 7 mei 2017. Dus zo'n 4 jaar geleden. Toen was het 2-1 voor NEC in de Goffert. Toen nog heel, om het zo maar te zeggen. Nu staat het 1-0 voor NEC. En heeft Okita de kans gekregen om de bal boel in het slot te gooien. Maar hij schoot de bal naast. En Martens Indy kreeg een enorme kans via een voorzet vanaf de rechterkant. Die hij eigenlijk voor het inkoppen had. Helemaal vrij. En toch nog naast wist te koppen. Dus staat NEC nog altijd met 1-0 voor. Slotfase nog 9 minuten. En wat kan het toch raar lopen. Zo hebben we het over AZ een anderhalf uur geleden. Wat er mee moet gaan gebeuren. Maar het is zo matig, zo slapjes. Pavlidis ook. Hij heeft nu balbezit, speelt de bal wel goed op FN. FN speelt de bal binnendoor, maar dan een schot dat helemaal weg zwaait van het doel vandaan van keeper Matthijs Brandenhorst. Het schot was van Jesper Karlsson. 3 wissels nu gezien. FN, Reinders en Aslak Witri is gekomen, de Noor van 25 jaar, een verdediger. En nu komt er weer iemand, een nieuwe speler in het veld. Het is Sam Beukema. Hij mag in het veld komen voor Hatsidi Jakobs. Ja, het is wel opvallend dat er gewoon verdedigers in komen. En als ik het toch goed zie op het scorebord, staat AZ achter met 1-0. Nu komt Sam Beukema dus voor Hatsidiakos. Er staat ook Zakaria Abouglal klaar om in te vallen. Hij komt voor Pavlidis. Die 1 kans heeft gehad. Bal op de paal speelde die erin had gemoeten. En nu gedesillusioneerd waarschijnlijk naar de kant gaat. Abouglal is zijn vervanger. In de volleybalcompetitie staat nummer 1 Orion tegen de nummer 2 Lycurgus Krijn. Is de derde set, hè, nu? Ja, klopt. De derde set 11-19. En Orion maakte zo even een sprintje. Het stond bij 10-12. Ja, best goed te spelen. Maar toen kwamen er 4 punten op rij. 2 van Jasper Dievenbach. Die nu gaat serveren bij 11-19 dus. Ah, dat doet hij niet goed. Speelt heel goed Dievenbach. Maar deze service was simpelweg niet goed. Maar dat hoef je Dievenbach natuurlijk niet te vertellen. De 1,95 meter lange middenman. 2 jaar geleden was hij helemaal klaar met volleybal. Oud international. Meer in Frankrijk heeft gespeeld. Stopte ermee, maar koos ervoor. Omdat het toch ging kriebelen vorig jaar weer op het hoogste niveau in Nederland terug te komen. Nu staat het 12-19. Is het Lycurgus dat gaat serveren. En dat gebeurt dan ook met een service die ook weer in het net belandt. Een service van Niels de Vries. En dat betekent dus dat we zo langzamerhand in de big points gaan uitkomen van deze derde set. 12-20 in het voordeel van Orion. Dat is een gat van 8 punten. Nou, eens kijken of het nu weer zo spannend gaat worden in deze derde set. Nu mag Orion dat toch niet meer. meer uit handen gaan geven. Waar ze de tweede set verloren, waar ze nog heel dichtbij kwamen. Daar komt de service. De kant van Orion. Niet heel veel risico genomen bij die service. Oh, dan in één keer een geweldige klap van Luc Hofhuis. Die voor de tweede keer in zijn carrière bij Liqueur gespeeld. Die was op 6 november. Was de laatste wedstrijd van Liqueurgers. Tegen topvolleybal Limburg was hij man of the match. En ook nu doet hij het weer uitstekend aan het net. Weet hij het punt te scoren voor Liqueurgers. 13-20. En zo gaat Liqueurgers toch weer een klein beetje dichterbij komen. Is het Maarten Bartels die gaat serveren. Talent uit eigen geleden afkomstig bij Liqueurgers, bij de Groningers. En dan valt die bal niet in de brievenbus. Komt er wel een venijnig balletje van de kant van Orion. Maar bij Liqueurgers weten ze daar wel raad mee. En dan is daar Jokela. Maar Jokela speelt de bal buiten. De Fin speelt de bal dus buiten het speelveld. En dat betekent dat Liqueurgers weer een punt pakt. 14-20. Het verschil is nog maar 6. Ja, wie weet gaan ze wel weer dichtbij komen. Die Groningers van Liqueurgers. PSV won eerder vandaag met 2-0 thuis van Vitesse. Vooral de eerste helft speelde PSV sterk. En Vitesse-aanvoerder Danilo Doekie vindt dan ook dat daar de wedstrijd werd verloren. Ik denk dat we eerst af gewoon heel slecht speelden. Ik kreeg geen druk op de bal. Aan de bal waren we zelf ook schuldig. Waardoor we niet eruit konden komen. En je telkens eigenlijk naar achter wordt gedrukt. Jullie waren niet goed, maar PSV was wel erg goed, vond ik, hè? Ja, ze speelden goed, goed positiespel, goed aan de bal. Ze hadden veel positiewisselingen, waardoor wij het lastig hadden om het te verdedigen en geen druk erop kregen. Dus dat deden zij goed. Maar is het balverlies wat jullie leiden, de pasen die niet aankomen, is dat een gevolg van de druk van PSV, het goede spel van PSV? Of zoek je dat meer bij jezelf? Ja, ik denk meer bij onszelf. Ik denk dat we daar beter onderuit kunnen spelen. Ik denk dat we dat voor de interlandbreak hebben laten zien. Vandaag was het niet het geval. Waardoor je eigenlijk geen rustmomenten hebt. Zelf weinig tot aanvallen komt. Maar dat valt dan toch tegen. Veel spelers hebben wat rust gehad. Een aantal spelers hebben jullie ook interland gespeeld. Maar dan PSV is natuurlijk grote tegenstander. Maar dan lukt het niet, hè? Nee. En het was een mooie kans om van hun te winnen. Leeg stadion is niet de beste sfeer. Maar we probeerden gewoon, moesten met meer energie spelen. En dat was niet gelukt vandaag. Nou, daar nog even op doorgaan. Dat lege stadion, hoe gaan jullie daar als spelers mee om? Hoe reageren jullie daar als spelers op? Ja, het is wel vervelend. Natuurlijk, vorig jaar waren we daaraan gewend geraakt op een gegeven moment. Alleen nu met die wedstrijden met het publiek. En dan opeens weer in een leeg stadion is weer een hele omslag. Het is heel vervelend om in zo'n ambiance te spelen. Je zegt even wennen ook. Ja zeker. We waren gewoon weer gewend om met het publiek te spelen. Het is weer genieten om met het publiek op de tribune. En dan moet je van het een op het andere moment weer met leeg stadion spelen. Ja. Is het dan een acceptabel verlies uit bij PSV? Voelt het dan anders dan dat je tegen een anders tegenstander verliest? Ja, op papier gezien kan je verliezen natuurlijk PSV uit. Alleen de manier hoe we gespeeld hebben is toch een beetje frustrerend. Het gevoel dat er meer had ingezeten, dat we beter hadden kunnen spelen. Terug naar vandaag, AZ-NEC. Andy, is deze tussenstand van 0-1 nou terecht? Ik vind van wel, want ik zie weinig kansen voor AZ nu. Dan misschien bal voor het doel. Komt niet aan bij Abouglal. Wordt opgevangen door Reinders. Die schiet de bal. Maar via tegenstander gaat de bal over de achterlijn. En dus een hoekschop. De tegenstander blijft liggen. Maar staat weer op. Het is volgens mij Javier Vet. In ieder geval is het een hoekschop voor AZ. En dat is de 14e tegen 1 van NEC. Dan zou je zeggen, ja, AZ veel sterker. Ze hebben veel meer balbezit, veel meer mogelijkheden. Tot een kans, om het zomaar even in trainerstermen te zeggen. Maar ik vind NEC uitstekend voetballen. En gewoon het heel goed doen in verdedigend opzicht. Kijken wat de hoekschop vanaf de rechterkant gaat opleveren. Daar komt die bal voor het doel richting eerste paal. Wordt weggekopt uit de verdediging. Opgevangen door Klaasie naar Wijndal. Wijndal kan schieten, doet dat niet. Trekt naar buiten. Ja, dan moet die bal een keer voor het doel komen. En dan komt die bal voor de voeten van Proper. Wordt de bal weggewerkt uit de verdediging van NEC. Maar niet voor lang, want daar heeft AZ de bal weer. Dani de Wit, nu spits bij AZ. Ja, dan kun je je ook afvragen, is dat wel zo slim als je Pavlidis hebt? En zo'n spits, hij hoeft maar één keer de bal goed te raken. Hij zat niet in de wedstrijd, Pavlidis. Maar Dani de Wit als spits is natuurlijk ook niet echt ideaal. Als de bal aan de rechterkant is gekomen bij invaller Witry. Witry bal helemaal terug naar Jordi Klaasie. Klaasie ook weinig laten zien. Weer terug naar Witry. De Noor geeft de bal voor het doel. Dat is een goede bal. Komt dan voor de voeten van wie? Van niemand. Ook niet van invaller Evjen. En dus is het weer balbezit toch voor AZ. Want de weggetrapte bal uit de verdediging van NEC komt bij de keeper Windal terecht. Die speelt de bal naar voren op het hoofd van Beukema. Die de spits is komen versterken om daar iets te doen. Is het Carlsen die de bal heeft in het strafschopgebied. Even terug naar Witry. 1-2'tje met Witry. En Carlsen. Bal. Ach, jongen toch. Dit is, er staat werkelijk in 6, 7 meter rond Witry. Niemand in zijn buurt. En dan moet hij die bal gewoon voorgeven. Schiet hij de bal over de achterlijn. Dat zegt genoeg over AZ vanavond. AZ staat achter na 89 minuten spelen met 1-0 tegen NEC. Volleybaltopper Orion Lycurgus-Krijn. 18-24 in de derde set. Dat betekent dus dat Orion op voorsprong staat. En nu komt daar Jokela. Maar weer een punt. 3 op rij voor Lycurgus. Zo komt Lycurgus toch ook weer knap terug in deze derde set. 3 punten op rij waar Orion toch veel moeite heeft om de set binnen te halen. In de vorige set was dat het geval bij Lycurgus. En nu weer een time-out op een uitstekend moment aangevraagd natuurlijk. 19-24 is de stand. Orion kan die set gaan binnenhalen. Maar daar hebben ze heel veel moeite bij. Eerst maar eens even kijken naar wat er gezegd wordt tijdens de time-out aan de kant van Lycurgus. Nou, de ploeg staat bij elkaar. Ze moeten zich terug zien te knokken in deze derde set. 19-24. Het is weer spannend. Met andere woorden, het blijft spannend in Doetinchem. Laatste minuten bij AZ-NEC. En die AZ dringt een beetje aan, geloof ik. Ja, maar daar is alles mee gezegd. Als je ballen voor probeert te geven en die gaan zo matig over de achterlijn, dan verdien je het ook niet om te winnen. Nu een vrije trap die ook werkelijk helemaal nergens over gaat. Want die bal die wordt door Casodetal zomaar naar voren geramd in de armen van keeper Vindal. We krijgen erbij 4 minuten. Die gaan nu in. Ik heb een stopwatch ingedrukt. En dan heeft AZ om een echte crisis, alhoewel crisis hier met Robert Eenhoorn aan het roer, is er weinig sprake van crisis. Die weet heus wel hoe het werkt. Robert Eenhoorn, de directeur van AZ. Maar een verlies hier tegen NEC thuis, dat zou toch eventjes wat flinke kriebels op het hoofd geven als Reinders de bal heeft. Speelt de bal naar buiten, naar Witry. Witry terug naar Reinders. Reinders strafschopgebied binnen. Goeie beweging. Nu met links. Nee, ook weer helemaal verkeerd geraakt. Hij trekt bijna de haren uit zijn hoofd. En dan zijn er meteen 2 ballen in het veld. En dus gaat de bal ver langs het doel van keeper Branderhorst, die nog altijd de 0 heeft voor NEC. AZ staat achter 1-0. Maken wij van de gelegenheid gebruik om nog eventjes naar Krijn te gaan. Want Orion heeft de set binnengehaald. De ploeg van Dirk Sparidans hield het hoofd koel in de belangrijke fase van de derde set. Stonden op een 19-23 voorsprong. Uiteindelijk wordt het 19-25. Orion dus op een 2-1 voorsprong in de eigen topsporthal in Doetinchem. Komt een hele belangrijke vierde set aan. Daarin moet Lycurgus zich zien terug te knokken in deze absolute topper in de Nederlandse Eredivisie. Orion leidt 2-1. Bij Heracles Fortuna Sittard is het inmiddels rust. 2-1 voor Heracles. Tweede helft belooft nog wel wat doelpunten. Want het is open huis daar in Almelo. Andy, jij zit te kijken naar de laatste seconde misschien wel van AZ-NEC. Nou, nog 2,5 minuut heeft AZ om er iets aan te doen. Van de 4 minuten extra tijd is 1,5 minuut nu verstreken. En AZ nog altijd achter 1-0. De goal van Bruin, ondertussen al hoog en breed onder de douche staand, is vooralsnog de winnende. Bal voor het doel van NEC gegeven door AZ. Mooie bal. En daar Wijndal met de voorzet. Maar die komt weer niet aan. En dan is het die uitstekende keeper Branderhorst die de bal pakt voordat Wijndal gevaarlijk kan worden. Zoveel mogelijkheden vanaf de zijkanten. En zo weinig meegedaan door AZ. Want ik zei het al eerder. Een hoekschop op 14 tegen 1 van NEC. Daar mag je toch wel een kans uit creëren. 1 keer een kans voor Martins Indy. Maar die bal ging naast en die had er gewoon in gemoeten. Nu heeft NEC heel even de bal. Is het FN die de bal heroverd heeft. En een overtreding wordt er gemaakt door Pedro Ruiz, de Spanjaard. En dus een vrije trap voor AZ. 2,5 minuut van de 4 minuten zitten erop. En dat is knap hoor, wat NEC hier toch even laat zien. Als donderslag bij heldere hemel gepromoveerd vorig jaar in een wedstrijd tegen NAC. Nu de bal aan de linkerkant van AZ. Bal gaat naar voren. FN. Bal voor het doel. Goeie bal. Daar is de kom. Doelpunt! Doelpunt van Tijani Reinders, volgens mij. Of is het... Ja, volgens mij wel. Even kijken. Het is niet of de goal. Nee, het is Abu Ghlal. Zakaria Abu Ghlal die scoort voor AZ. De bal vanaf de linkerkant. In de slotseconde is die bal dan toch nog in het doel van NEC gekomen. Kijk nog even naar de herhaling. Inderdaad, Abu Ghlal kopt de bal uitstekend. Staat wel iets wat vrij. Mag vrij inkoppen. Staan er 3 vrij van AZ. En die enige fout in de verdediging van NEC is meteen fataal. Want het is de gelijkmaker van AZ. Er wordt natuurlijk nog even gekeken door Warren en al wat iets meer zei. Ik zie een balende Meijer, Rogier Meijer, op de bank zitten. En de goal wordt uiteraard goedgekeurd. Want er was helemaal niets waarom je hem eventueel zou afkeuren. We zitten in de slotseconde. 3,5 minuut van de 4 minuten zitten erop. 1-1 de stand door die hele late goal van invaller Abu Ghlal. En dat levert wel wat op. Maar misschien dat NEC nog iets kan. Met balbezit voor Javier Fett. Speelt de bal even terug. Gaat NEC nog 1 keer in de aanval. Cas Odenthal had even zijn man niet meer in het snotje. En raakte hem kwijt. Want daar de gelijkmaker van AZ. Voorzet komt niet aan. Kan er nog een aanval komen? Nee. Hij fluit voor het laatst. En hij is Jeroen Manschot. Het eindigt op het laatste moment nog in 1-1. En ik zie spelers van NEC balend naar de grond gaan. Zoals Cas Odenthal. Want die beseft dat zijn man, die hij had moeten verdedigen, de kopbal maakt, waardoor het 1-1 eindigt bij AZ-NEC. Andy Houtkamp, dankjewel. Gaan we nog eventjes naar Krijn Orion tegen Lycurgus. Vierde set is begonnen en een belangrijke set voor Lycurgus om goed te beginnen. Ze staan op 1-0 voorsprong, terwijl nu is het de Australiër Adam White die geweldig aan het net geposteerd staat. Hij breekt de stand op gelijke hoogte. 1-1 in deze set mag Lycurgus dus niet verliezen, anders gaat de winst in weer een topper. 2 weken geleden was dat ook al tegen Dynamo richting Orion. 1-1 de stand en dan mag Orion gaan serveren. Dat gebeurt met Bo Wortelboer. Hij gaat klaarstaan om Orion op een 2-1 voorsprong te zetten. Het is nog steeds spannend in de Topsporthal in Doetinchem. NTO Radio 1. Bij de productie van cacao komt veel ammoniak vrij. Dit is nieuws. In ieder geval voor mij. Met nadelige gevolgen voor de natuur. Een emissie van ammoniak in deze omvang, dat is natuurlijk funest. Eén fabriek houdt zijn ammoniakuitstoot jarenlang stil. Als ze dat nu wel zijn gaan doen en daarmee dus aangeven dat ze dat wel moeten rapporteren, dan hadden ze dat voor eerdere jaren ook moeten doen. De verborgen voetafdruk op NTO Radio 1. Morgenavond om 7 uur. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Schat? Ja? Ben je er al uit? Nee, ik kan niet kiezen. 665 euro Eero-korting of tweede stoel halve prijs. Of 50% korting op een jubileumset. Kijk, dat bedoel ik. Ik kan niet kiezen. Kom, trek je jas aan. Huh? Het is Black Friday, hè? Als we er niet snel bij zijn, dan valt er niks meer te kiezen. Ja, het is Black Friday bij Prominent. Met keuzekortingen. Zoals 665 euro inruilkorting op alle stoelen en banken. 50% korting op onze jubileumset. En de tweede stoel of bank halve prijs. Dus wees er snel bij. Je hebt nog 1 week. Mooi. Snel, dat kan ik. Ja, dat is jouw ding. Laat mij straks maar kiezen. Komt allemaal goed. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, 3 loten cadeau als u mee gaat spelen in de Vriendenloterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro, 62 keer gratis kans op 10.000 euro, 9 keer gratis kans op 100.000 euro en 2 keer gratis kans op 1 miljoen. En 600.000 andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu mee en krijg 3 loten cadeau. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Je ogen checken alles, maar wie checkt jouw ogen? Profiteer nu bij Pearl van 3 voor 1. Koop een bril, krijg de tweede bril gratis en geef een voucher voor een derde bril aan iemand cadeau. Heb je een aanvullende zorgverzekering, dan is je eerste bril misschien ook wel gratis. Kijk voor de voorwaarden op pearl.nl. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Willem die Madoc maakte van Nico Dros over de geschiedenis van een raadselachtige middeleeuwer. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. NPO Radio 1.

Vierde set is bezig, 2-1 staat het en het staat 11-8 voor Orion. En dat betekent, terwijl ze de voorsprong nu wat zien krimpen, 11-9, dat als ze deze set binnenhalen, dat ze weer een topper winnen in de Nederlandse Eredivisie. En dat betekent dus dat ze hun eerste plaats verstevigen. 19 punten hebben ze in het volleybal. Werkt het zo dat bij een 3-0 of 3-1 overwinning krijg je als ploeg 3 punten. Bij 3-2 is er een puntje voor de moeite voor de verliezer en 2 punten voor de winnaar. En met 3-1 winnen is dus uitstekend voor Orion, maar Lycurgus gaat er alles aan doen om dat te voorkomen. Daar komt de service, maar die valt dan heel ver buiten. De service van Lycurgus van Joel Schneidmiller, een Amerikaan die 12 punten maakte in de laatste wedstrijd tegen Limburg. Is de meest scorende speler, passenloper, bijna 2 meter lang. En hij speelde de bal buiten de lijnen, 12-9. En nu is het White, de Australiër. Adam White, die het zo goed doet bij de club uit Doetinchem. Speelde in Italië, Frankrijk, Duitsland en Zweden. En nu dus in Nederland, die serveerde. En die bal werd opgevangen aan de kant van Lycurgus. Maar dan is die setup weer niet helemaal lekker. Ja, zo gaat het toch weer terugvallen. Moet Lycurgus weer toch weer terugvallen op de basis. Waarbij de passing goed moet zijn en de servicedruk hoog is. En dus heeft Arjan Tai, de coach van Lycurgus ploeg, even bij elkaar even een time-out aangevraagd. Want hij ziet nu ook dat het verschil 4 punten is in het voordeel van Orion. Wijst even op het scorebord. Hij komt een hele belangrijke fase aan voor Lycurgus. Ze moeten zien terug zien te komen in deze vierde set. Hij speelde in 2010 mee met Oranje in de WK-finale, werd kampioen in Italië, in Turkije en in Nederland en maakte gisteravond zijn debuut in de Eerste Divisie. Over wie dit gaat, het antwoord op deze quizvraag krijg je van verslaggever Thierry Boon. Een leeg Stadion in Velsen-Zuid. Normaal gesproken niet echt de plek waar je op een vrijdagavond een WK-finalist verwacht. Maar vanavond wel, want op de reservebank zie ik zijn achterhoofd, Elgiro Elia. Na bijna 15 jaar terug op de plek waar het voor hem allemaal begon, bij ADO. Ik ben overal in het buitenland geweest en nu ben ik gewoon lekker terug thuis. Ja, Den Haag is gewoon mijn stad. Ik ben er geboren, ik ben er getogen. Ik heb de hele jeugd bij ADO gespeeld. Ik ben er opgegroeid. Ik kan alle mensen van Den Haag ken ik. Hopelijk gaat alles nu wel goed met Den Haag. Een leeg stadion dus. Behalve op de perstribune. Die is opvallend genoeg helemaal vol. Ook Jim van der Del is er. Hij volgt ADO al jarenlang namens Omroep West. En ook hij verwacht het debuut van de 30-voudige international vanavond in de keukenkampioendivisie. Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja. Ik hoop en ik denk dat Elia minuten gaat maken. En als hij dat gaat doen, dan er zijn weinig mensen. Dan zijn wij er in ieder geval wel bij. En dan heb ik ook wel het idee dat het wel smullen wordt. Want ik heb hem op de training gezien. We kennen hem natuurlijk als de man die nog een WK-finale heeft gespeeld. Kampioen. Al lang geleden, hè? Het was een mislukking, zijn laatste avontuur bij Utrecht. Ja, klopt. Maar uiteindelijk zijn er maar heel weinig mensen die kunnen zeggen op dit veld, hier in Velsen-Zuid, dat ze een WK-finale hebben gespeeld. Hij wel. Dat niveau heeft hij natuurlijk niet meer. Maar de keukenkampioen-divisie is een aanzienlijk lager niveau dan de Eredivisie. Hij kan hier met twee vingers in zijn neus mee. En ik ben heel benieuwd. De terugkeer van Elia maakt volgens Jim in ieder geval veel los in Den Haag. Het deed de supporters pijn dat Elia vorig jaar niet kwam. Toen heeft hij voor Utrecht gekozen. Maar ja, nu die er is en het ook voor heel weinig geld doet en het echt voor clubliefde zeg maar doet. Ja, hopen ze wel dat hij, zoals hij zelf zegt, ADO terug kan brengen naar de Eredivisie. Wat is heel weinig geld? Minimumloon. ADO speelt niet groot, maar wint wel van Telstar, waar ook de speaker zoekende is naar zijn vorm. 0-2-2, doet maar 4-6. Ja, vissen is hij. Een kwartier voor tijd mag Elia dan eindelijk invallen. Terwijl de speaker, nog een keer, moeite heeft met de voornaam van de by far bekendste speler van het veld. Elroy Elia. Krijgt Elia te weinig kansen om zich te onderscheiden, maar de kop is eraf. Hij speelde een WK-finale, besliste duels in een bomvolle kuip, maar stond als een klein kind langs de lijn te wachten op zijn invalbeurt. Ja, zeker. Je wilt gewoon spelen. Je denkt dan, je gaat helemaal naar Telstar met de bus vanuit Den Haag. Daar wil je ook spelen ook. En ik moet gewoon eventjes wachten. Gewoon eventjes rustig, stap voor stap. Gewoon wachten op meer speelminuten. Vandaag ging het gewoon goed. Moeilijke wedstrijd altijd, Telstar uit, hoor ik dan. En gewoon zakelijk 2-0 gewonnen. En dan volgende wedstrijden gewoon hoop op steeds meer speelminuten. Ik zei het al, de terugkeer van Elia maakt veel los in Den Haag. Hij krijgt positieve reacties, maar ook negatieve. Ja, je hebt hier en daar heb je een paar rotte appels ertussen. Maar mensen die denken van... Ja, die hebben een vooroordeel. Die denken, ja, die doet het alleen voor het geld. Of dit, dat, dat. En nou, ik kan jullie vertellen, ik krijg helemaal bijna geen 1 euro. Minimumloon, hoorde ik. Minimumloon. Dus mensen die weten waar ik vandaan kom, die hebben echt liefde. En dan heb je ook een paar, hoe moet ik het zeggen? Oeloewappers ertussen, die lopen uit te schelden. En, via social media, denk ik dan? Ja, social media gangsters en ja... Ik ben nu oud genoeg en wijs genoeg om daar niet meer op te reageren. Maar, maar toch noem je het nu. Toch doet het dan waarschijnlijk wat met je. Nee, je vraagt het mij. En ik geef je antwoord. Maar je hebt ook mooie reacties gehad, neem ik aan. Tuurlijk. Maar ja, dat hoort erbij. Dat is het leven van een bekendheid zijn en, in de voetbal. En, ik lig er niet wakker van. Ik wil gewoon lekker veel wedstrijden spelen en belangrijk zijn voor ADO. En dat kan alleen maar door keihard te knokken. Hoe ga jij over een jaar of 10 deze vrijdagavond in Velsen Zuid herinneren, denk je? Ja, ik denk wel leuk. Ik heb weer een story om aan mijn zoon te vertellen. Hebben we nog wat andere uitslagen van vanavond? Is het doorweg de graafschap 0-4? El Chiro Elia was dat over social media gangsters en oelewappers. Op zijn 34e terug bij jeugdclub Den Haag. Dat dus met 2-0 won bij Telstar. En nu dus vijfde staat in de eerste divisie. En ADO heeft ook al een periodetitel binnen. Terug naar vandaag, Heracles Fortuna. Frank, is het daar alweer open huis? Ja, ik heb spijt dat ik het woord oelewappers niet eerder in deze wedstrijd heb gebruikt. Het is echt een mooi woord, vind ik. En het had een boel kunnen samenvatten. 49 minuten hebben we inmiddels gespeeld. Dus we zijn net na de rust weer begonnen. En we hebben alweer een kans gemist. Althans, Sierhuis heeft een kans gemist voor Heracles uit de draai. Het was geen makkelijke. Want de dichtstbijzijnde hoek was eigenlijk lastig te bereiken. Althans, tussen de palen lastig te bereiken. Dat lukte uiteindelijk ook niet. Via een verdediger ging de bal naast. Nu is Fortuna Sittard aan het proberen aan te vallen. Over het algemeen lukt ze dat het best als Heracles heel slecht uitverdedigt. Maar nu moeten ze toch echt even zelf gaan proberen. Over de rechterkant van het veld met Seuntjes. Die probeert te combineren met Flemming. Flemming is een van de spelers waarvan ik zou willen zeggen dat hij goed speelt vanavond. En er is er nog wel een. Azaoui bijvoorbeeld. Die heeft niet voor niets al 2 goals gemaakt. Dus die doet het ook prima in een wedstrijd waarin het fouten regent. En waarin op de gekste manier kansen ontstaan. Cox nu, die probeert langs Azaoui te komen. Daarvan werd in de aanloop naar deze wedstrijd gezegd als mogelijke vervanger voor Rai Vloed achter de spits. Nou, misschien verdedigt hij niet goed genoeg terug. En nu doet hij dat zo fanatiek dat Cox ondersteboven gekegeld wordt. En hij dus een vrije trap mag gaan nemen van scheidsrechter Makkeli. Dat doet hij halverwege de helft van Heracles aan de linkerkant van het veld. En hij moet het uiteindelijk overlaten aan Seuntjes die daar zich meldt achter de bal. Cox is er ook, dus die zou het ook kunnen doen. Maar alles wijst erop dat het toch door Seuntjes gedaan gaat worden. En die legt hem richting het centrum, richting Teki. En die schiet is van grote afstand. Het scheelt niet zo heel erg veel. Blaswig staat er natuurlijk. Die staat daar midden in de goal ook goed. Steekt zijn handen wel de lucht in. Maar ziet dan dat die bal net over de lat verdwijnt. En dus hoeft hij er uiteindelijk niet aan te komen. Ja, nu mag hij dat weer doen. Vanuit een doeltrap voor Heracles. Eerst die 2 centrale verdedigers naast hem. Maar alles wijst erop dat hij die 2 zo naar voren gaat sturen. En dat gaat hij nu ook inderdaad doen om die bal dan in de middencirkel neer te leggen. Daar gaat Anga zich onder andere melden zometeen om een lange bal te ontvangen. Maar dat gebeurt niet, want Fadiga is dan een van de spelers die dan nog wel eens even terugstapt in de richting van de keeper. Blaswig, dat deed hij eerder in de wedstrijd ook al. En nu krijgt hij de bal, dus gaat Heracles toch weer van achteruit opbouwen. En Fortuna Sittard dat proberen te verstoren. Dat is wel een specialiteit van de Limburgers, zeker in deze wedstrijd, want het lukt heel vaak. Nu komt Heracles wel met de bal op de andere helft, maar wordt hij daar keurig onderschept door Tirpan. Dus heeft uiteindelijk met het nodige werk toch Fortuna Sittard die bal weer teruggekregen. En Jansen, bal breed in de richting van Cox. Heracles laat nu Fortuna Sittard in de opbouw even met rust. En verzamelt zich rond de middenlijn. Om daar de ruimtes klein te houden. En te zorgen dat Fortuna daar in ieder geval niet doorheen kan voetballen. Fortuna speelt intussen achterin die bal rond. En dan maakt Sierhuis een overtreding die niet nodig is. Aan de zijlijn bij Tirpan loopt door op de verdediger. En die heeft de bal dan al lang weggespeeld. En maakt dus een overtreding. Die overtreding is genomen. 52 minuten onderweg in Almelo. Heracles leidt 2-1 tegen Fortuna. Volleybal Orion tegen Lycurgus Krijn. Daar zijn we weer in de big points van de vierde set beland. Ja, zeker 19-16 voor Orion. En als ze deze set dus winnen, dan winnen ze de wedstrijd van Lycurgus. Die ploeg van Arjan Tai, die dit jaar zijn 10-jarig jubileum viert als coach van Lycurgus. Veel meegemaakt natuurlijk bij de club. En het wordt 20-16. En ik had het over Tai, die 3 keer landskampioen is geworden. De beker 3 keer heeft gewonnen. In 2019 waren er flink wat financiële problemen bij Lycurgus. Maar de club krabbelde weer op. En nu staan ze hier toch ook maar weer als absolute topploeg in de Nederlandse Eredivisie. 2016. Het is Jokela die weer klaarstaat. Jonas Jokela, 2 meter 2. Speelde in die Finse competitie. Speelde in Zwitserland. Van de Fanta Dux gekomen. En hij staat weer klaar om te gaan serveren. En daar staat hij al een tijdje op die achterlijn. Daar komt die met die sprong. Service niet heel hard opgepikt aan de kant van Lycurgus. En dan is daar een Hongaar die in 1 keer goed timed en dat geweldig doet. Marcel Pesti is de naam. Speelde 5 jaar lang in de hoogste Hongaarse competitie. Binnengehaald door Lycurgus 2017. Het verschil is maar 3 in een hele belangrijke fase in de wedstrijd. Waarin Lycurgus nu gaat serveren met Joel Schneidmiller. Hij staat klaar en concentreert zich. De muziek wordt dan gedimd. En dan wordt het eventjes heel stil hier in de topsporthal in Doetinchem. Daar komt de service. En door de libero opgepikt. Maar Jokela speelt hem dan vervolgens richting White. White met een harde klap. Daar ontstaat een mooie rally, denk ik. Daar komt de setup aan de kant van Lycurgus. Oh, die bal valt in het achterveld. Precies op de lijn. Uitstekend punt van Lycurgus. Het punt van Austin Matesia. De paserloper van het team. Die het heel goed deed. Heel goed timede. En ook nog eens die bal perfect plaatste. 20-18. Verschil nog maar 2 punten. En dus het Schneidmiller die weer mag gaan serveren. Kortom, wordt het nog spannend. Kan Lycurgus nog dichterbij kruipen in deze 4e set? On top of the world van Imagine Dragons, hoorde je. Frank, in Almelo nog steeds 2-1 tussen Heracles en Fortuna. Ja, zo is het. In de 57ste minuut van de wedstrijd. En Tirpan probeert in balbezit te blijven aan de zijlijn. Burgzorg probeert hem dat zo moeilijk mogelijk te maken. Uiteindelijk lukt het Tirpan om Fortuna in balbezit te houden. Jansen verplaatst het spel dan van de rechter naar de linkerkant. Althans doet daarbij het laatste zetje richting Cox. En dan Fortuna zit het al een flink eind opgeschoten. Die moeten eigenlijk gewoon zorgen dat ze de bal bij Fleming krijgen. Dan gebeuren er dingen bij de ploeg. En nu probeert Fleming bijvoorbeeld aan zijn kant de tegenstander te passeren. Dat lukt niet zo heel erg. Zo zitten we dus inmiddels in de 58ste minuut. Qua kansen valt het een beetje tegen. Maar dat komt omdat we zo verwend waren. Voor rust 2-1 nog altijd voor Heracles. Volleybal waar Orion de genadeklap kan gaan uitdelen, Krijn. Ja, dat hebben ze gedaan. En de man die dat deed was Adam White. Wat een klap zeg. Ze mochten serveren bij een stand van 24-21. Die bal kwam nog één keer terug. En daar timede White vanaf de 3 meter. Een geweldige 3 meter aanval. Fantastisch. 25-21. En zo wint Orion de wedstrijd. Deze absolute topper tegen Lycurgus. Dat alleen de tweede set wist te winnen. En er ook nog eens heel veel moeite mee had. Wat speelt Orion goed? Wat is de nummer 1 van de Nederlandse Eredivisie goed bezig? De ploeg van Dirk Sparidans. Met uitblinkers als Adam White en bijvoorbeeld Jasper Dievenbach. En niet te vergeten bijvoorbeeld een speler als Jonas Jokala. Die het ook in deze wedstrijd weer heel goed heeft gedaan. Alleen een enig smetje is de blessure van Mikkel Hof. Weer een topper gewonnen dus door Orion. 25-21, 3-1. En dus dat betekent 3 punten erbij voor Orion. Twee ploegen die Europees gaan spelen komende week. Orion speelt tegen een Zwitserse ploeg. Jona Volleyball. En Lycurgus speelt tegen een Franse ploeg. Tour. Over 2 weken is dat trouwens. Daar gaan ze zich op voorbereiden. Maar wat een prachtige wedstrijd vandaag weer. En Orion was eigenlijk de ploeg die het scherp startte. Die het minste weggaf. Waarbij het pasend en serverend het beste liep. En zo winnen ze dus ook deze wedstrijd met 3-1 van Lycurgus. Krijn Schuitenmaker, dankjewel. In Almelo, in Doetinchem was dat. Even verderop in Almelo zit Frank nog voor ons. Heracles Fortuna. Ja, we zijn bijna een uur onderweg in deze wedstrijd. 2-1 voor Heracles tegen Fortuna. Waar Heracles probeert hem een goede aanval af te draaien. Die begint bij de La Torre. Maar 3 etages later, op het moment dat Burgzorg de bal moet krijgen, wordt hij keurig van zijn voeten gegleden over de zijlijn. Heracles krijgt zo de bal wel weer terug, maar niet meer in kansrijke positie. Fadiga gaat de hoogte van de middenlijn. Speelt zomaar Cox in de voeten. En die speelt toch echt in het geel in plaats van in het zwart-wit. En dus kan Fortuna overnemen. Doen dat eerst even in de achteruit richting Van Os. Van Os naar Anga. Balletje breed richting Jansen. Als Fortuna echt moet opbouwen richting een aanval, dan doen ze dat heel rustig aan. Weinig tempo in de wedstrijd dan. Op dat soort momenten nu een aardige bal in de breedte van Seuntjes in de richting van Tirpan. In ieder geval snel genoeg, zodat Heracles er niet tussen kan komen. Wat ze overigens veelvuldig wel lukte voor rust. Dat lukt ze nu weer wat minder. De La Torre. Dat is dan, als ik net Fleming heb genoemd bij Fortuna Sittard, als de man die je wilt bereiken om iets te laten gebeuren, dan is De La Torre dat dan toch bij Heracles. Via hem en uiteindelijk een tegenstander gaat de bal over de zijlijn. Waardoor Rooske de bal kan gaan ingooien. Kwaliata, die normaal gesproken op de linksbackpositie speelt, is geschorst. Kijkt vandaag toe. En ik moet eerlijk zeggen dat Rooske het echt niet minder doet dan Kwaliata. Het enige wat hij minder doet is overtredingen maken en gele kaarten krijgen. Tot nu toe in deze wedstrijd. Dus is dat een pluspunt. En zou je hem rustig kunnen laten staan. Hoewel Kwaliata wel de nodige gif in de ploeg brengt. Alleen overdrijft hij dat zo nu en dan is. Vandaag krijgt hij daar dus de kans niet voor. Omdat hij geschorst is. Van Os aangespeeld van achteruit. Waar Fortuna Sittard een aanval begint. Anga, bal breed op Jansen. Dan zal hij of op zoek gaan naar Seuntjes. En anders naar Cox. Hij kiest voor Seuntjes. Seuntjes, balletje breed. In de richting van Rienstra. Rienstra, Tirpan. Rienstra loopt door. Biedt zich opnieuw aan. De hoogte van de middenlijn. Seuntjes dan. Probeert daar Noslin te bereiken. Die vandaag voor het eerst in de basis mag beginnen. Na een aantal invalbeurten dit seizoen. Teki dan probeert een tegenstander te passeren. Maar moet dan niet de bal te ver voor zich uitspelen. Dat doet hij wel. En vervolgens wordt De La Torre opgevangen door Noslin. Ten koste van een overtreding. En dus kan Heracles daar een vrije trap gaan nemen. Halverwege de eigen helft. Het is nog steeds niet goed. En het aantal kansen is sterk afgenomen. Dus is het plezier om naar de wedstrijd te kijken. Ook wat afgenomen na ruim een uur. Nog wel 2-1 voor Heracles. FC Twente dan won bij Sparta Rotterdam met 1-0. Naast de overwinning was er voor de Tukkers nog iets te vieren. Vaclav Černý maakte na 10 maanden blessureleed zijn rentree. De Tsjechische aanvaller kwam 6 minuten voor tijd in de ploeg. En dat was een moment waar hij enorm naar had uitgekeken. Ja, fantastisch natuurlijk. Ik heb er geen andere woorden voor. Daar doe ik het 10 maanden voor. Om weer terug te komen. En zo goed mogelijk ook. En uiteindelijk sta ik er. Heel jammer dat het een lege stadion is. Maar ik voetbal weer en dat is zo mooi. Want ik neem aan, met zo'n kruisbandblessure, het is niet alleen fysiek, maar mentaal krijg je ook een tikkie, of niet? Zeker. En voor mij de tweede keer. Links en rechts nu. Dus hopelijk ben ik nu klaar. Wat knieën betreft. Maar ja, je wordt gewoon zo sterk mentaal. Als je ermee om kunt gaan en als je dat om kunt draaien in je kracht, kan je daar eigenlijk zoveel profijt van hebben later. En dat voel ik, dat ik het zo heb. En dat is heel prettig. Ja, dat is goede taal, hè? Het omdraaien in je kracht. Het is veel moeilijker dan dat ik het nu zeg. Maar ik heb de kracht gevonden, kan ik je nu al vertellen, dat het echt zo is. En ja, een soort van een voldoening naar jezelf. Dat je het weer zelf naar jezelf hebt bewezen dat het kan. Twee keer zo'n grote klap doorstaan. Dat is heel mooi. Wat heb je allemaal moeten overwinnen? Want ik neem aan dat er ook wel eens door je hoofd is geschoten. Misschien moet ik er maar mee stoppen. Nee, nooit. Nooit? Maar uiteindelijk is het... Het is niet, zeg maar, jij tegen de wie dan ook. Het is gewoon jij tegen jezelf uiteindelijk. En zo heb ik het opgepakt. De eerste keer, maar ook de tweede keer. En gewoon alleen maar met jezelf bezig zijn. Met je knie, met de rest van de lichaam. En de vertrouwen erin houden dat het gewoon goed komt. Was het vandaag niet ook riskant? Want dit is een hard kunstgrasveld. Nee, was niet. Ik heb maanden nu op het kunstgras getraind. Eigenlijk sinds ik kon lopen, sinds ik kon rennen. Hebben wij het op kunstgras gedaan. Dus wat dat betreft, absoluut geen angst. Ik heb nog wel even op je gelet. In die slotfase, als de bal op de zijkant was en die paas kon komen. Je wilde echt nog wel een actie maken. Heel graag, maar vergeet dat. We hebben de 3 punten. Dat is hier volgens mij hartstikke lastig. Of tenminste, ik ben van mening dat het hier heel lastig zou gaan worden voor vele teams. Dus nou, we hebben de 3 punten en heb ik nou een bal gehad of niet, dat boeit me vrij weinig. Mooi dat hij terug is. Vaclav Czerny in gesprek met Filip Koken. Bij de 10 kilometer schaatsen in Stavanger viel de Zweedse winnaar Niels van der Poel op, maar ook de Nederlander Patrick Roest. De wereldkampioen allround eindigde in Stavanger als 9e en voorlaatste in de A-groep. Bert Maalderink ging even bij hem kijken hoe hij eraan toe was. Ja, vooral een heleboel teleurstelling, omdat ik me in de trainingen gewoon goed voel. Maar vandaag kwam het er zeker niet uit. Hoe kan dat dan? Ik vind het lastig om te zeggen. We hebben na de rit ook direct lactaat gemeten en ja, die waren echt sky high. Dus Jack vond het ook niet gek dat ik hem niet door kon drukken. Maar... En wat betekent dat dan? Ja, dat je gewoon, ja, lactaat is gewoon verzuring. En ja, als dat zo hoog is, ja, dan is het geen wonder dat je het niet echt hard door kan schaatsen. Maar ja, er moet gewoon wat gebeuren dat beter is de volgende 10 kilometers die ik ga rijden. Wat dan? Verstandiger gaan trainen waarschijnlijk. Maar daar zal ik de komende dagen met Jack nog veel over gaan hebben. En, maar jullie waren toch bezig om zo verstandig mogelijk te trainen? Ja, dat, we hebben ook geprobeerd zo verstandig mogelijk bezig te zijn. Maar ja, uiteindelijk komt het er daar niet op de goede manier uit. En ja, dan moet je toch gaan kijken wat er nog beter kan. Want ja, hoe het nu gaat en hoe het nu zit is gewoon niet goed genoeg. Verre van zelfs. En daar zullen we alles aan moeten doen om dat richting het OKT beter te doen. Ja, want kun je dan nog ombuigen? Werkt dat zo makkelijk? Ja, dat kun je zeker nog ombuigen. Ik heb het ook wel vaker laten zien dat ik dat nog kan veranderen. Ik heb wel eens een WK ook met een slecht niveau gereden. En dat ik 2 weken later op het WK-round wel weer met een redelijk niveau aan de start sta. Dus uiteindelijk is er nog zeker geen man overboord. Er kan nog een heleboel gebeuren, maar daar moeten we nu wel direct aan gaan werken. Past daarbij om een streep te zetten door allerlei wedstrijden? Niet door allerlei wedstrijden. Het plan was al een beetje om Salt Lake City misschien niet te rijden. Moeten we wel kijken hoe we in het klassement staan. Omdat je... Want daar doe ik een beetje op, want dan moeten mensen tickets verdienen voor Nederland. En nu lijkt het toch op, omdat het niet zo goed gaat, dat je daar toch naartoe zult moeten. Op de 5 kilometer sta ik zeker nog wel goed genoeg. Ik sta op een 4e plek en zo snel zul je niet dalen in het klassement. Maar ik moet morgen wel een goede 1500 meter rijden om mezelf daar in de top 10 te schaatsen. En als ik dat niet doe, dan zal ik misschien ook naar Salt Lake City moeten. Maar ook als je daar naartoe gaat, kun je nog een goed trainingsblok doen. Omdat je daar niet heen gaat om te winnen, maar gewoon om de punten binnen te halen voor Nederland. Heeft Jack Oren jou uit de put moeten praten? Nou ja, wel een beetje. Want na zo'n race ben je natuurlijk onwijs teleurgesteld. Maar ja, hij praat je ook veel motivatie toe. Vooral om ja, aankomende periode gewoon verstandig te gaan trainen. En hij zei ook, ik zal er nu echt bovenop zitten. En ja, zorgen dat alles gewoon ja, tot in de puntjes ja, goed gaat. Nu richting het OKT. En ja, dat we dan wel met de juiste vorm aan de start staan. Dat was Patrick Roest. We gaan weer terug naar het voetbal. Frank, de schiettent is weer open. Ja, gelukkig. We zaten er een hele tijd op te wachten. Maar die bal lag op de ideale plek voor Sierhuis. Die een vrije trap mocht nemen na een overtreding op Rente. Beetje rechts van het midden voor de goal van Fortuna Sittard. En eigenlijk op het moment dat Sierhuis die bal neerlegt. Hij heeft al eerder vrije trappen mogen nemen. Dat deed hij ook al behoorlijk gevaarlijk. En je krijgt meteen het gevoel, deze gaat hij erin schieten. Ook de manier waarop Van Os de muur neerzette. Dat zag er ook niet heel erg overtuigend uit. En Sierhuis deed het perfect. Geeft de bal de juiste snelheid mee. Langs de muur. Net langs de binnenkant van de paal ook. Buiten bereik van Van Os, die nog het uiterste deed om erbij in de buurt te komen. Maar hij moest die hoek vrijgeven. En uiteindelijk kon hij er net niet bij, omdat die bal perfect geplaatst is. En daardoor staat Heracles nu niet met 2-1, maar met 3-1 voor tegen Fortuna Sittard. Dan krijg je toch het idee dat dit een soort voorentscheidung is. Dat mag je hier ook rustig zeggen, want we zitten bijna in Duitsland, nu we in Almelo zijn. In 68 minuten zijn we onderweg. Oh, Rente glijdt weg, terwijl hij een bal probeert uit te verdedigen. Dat past wel weer bij de manier waarop Heracles voorrust speelde. Slecht uitverdedigen, steeds de bal inleveren, heel snel. Bij Fortuna Sittard heeft de Limburgers de nodige kansen opgeleverd. In de tweede helft, dat is dan het nadeel van de rust, na zo'n leuke eerste helft erin heel veel fout gaat en dat levert dan weer heel veel kansen op. Dan kunnen trainers ineens ingrijpen en dan gaat er na rust ineens een stuk minder fout, waardoor je ook minder kansen krijgt, maar toch nog een doelpunt meegepikt. En nu Fortuna Sittard, de hoogte van de middenlijn, probeert een aanval op te bouwen. Cox, normaal gesproken, vorig seizoen zagen we hem heel veel opstomen over die linkerkant. En dan net buiten het strafschopgebied proberen te schieten of een goede voorzet te geven. Nu komt hij eigenlijk niet of nauwelijks, dat is eigenlijk dit hele seizoen al zo, niet echt in die gelegenheid om dat te doen. Nu zou het wel kunnen, want Fortuna Sittard gaat een vrije trap krijgen. Een meter of 16 van de achterlijn, helemaal aan de linkerkant van het veld. Cox blijft daar staan, maar we weten allemaal dat Seuntjes die vrije trap daar gaat nemen, want dat heeft hij al eerder gedaan, van ongeveer dezelfde plek. En dus krijgt Fortuna Sittard uit de standaard situatie de kans om een doelpunt te gaan maken. Dat hebben ze al wel eerder gedaan, maar dat waren hoekschoppen. En daarvoor ligt die bal net een metertje of 20 te ver naar binnen in het veld. Wel een goede bal richting de tweede paal. Op zich een goede bal, maar er was helemaal geen Fortunees in de buurt. En dan heb je er dus niet zo heel veel aan dat hij best een bal aardig weglegt. En Blaswig heeft ineens verrassend weinig haast om die bal weer opnieuw in het spel te brengen. Nog een minuut of 20 in deze wedstrijd. En Heracles heeft de voorsprong verdubbeld van 2-1 naar 3-1 tegen Fortuna Sittard. We zetten het buitenlands voetbal van vandaag even op een rijtje met Thierry Boon. Die is weer aangeschoven. Xavi is begonnen aan zijn nieuwe baan als coach van FC Barcelona. De opvolger van Koeman begon met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. En staat dankzij Memphis Depay met 1-0 voor. Hij versierde vlak na rust een strafschop en schoot hem zelf overtuigend binnen, moet ik zeggen. Doelpunt nummer 7 alweer voor Depay in La Liga. Doelpunt van Frenkie de Jong. Een prachtig stiftje werd terecht afgekeurd net, want hij stond buitenspel en dat mag natuurlijk niet. De wedstrijd duurt nog zo'n 20 minuten, staat dus 1-0. Dus kan nog ook voor Frenkie. Engeland dan, een 4-1 nederlaag voor Manchester United op bezoek bij Watford. Pijnlijke nederlaag. Hoe lang is Ole Gunnar Solskjaer nog trainer van Manchester United? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. En volgens de Sunday Times is er morgen een spoedoverleg van het bestuur over de positie van de trainer. Ja, die trainer Solskjaer zelf, die houdt gewoon hoop. I work for the club, with the club, as hard as I can, with a great staff. The players are doing as well as they can. And any conversation between me and the club, of course, that's not for you and me, but that's for us. Hij werkt zo hard als hij kan met een geweldige staf en spelers. En gesprekken tussen het bestuur en Solskjaer houdt hij voor zich. Het was een nare avond voor United en voor hem. Maar voor Donny van der Beek was de wedstrijd juist een opsteker. Hij viel in en maakte zijn eerste goal in bijna een jaar tijd. De fans skandeerden minutenlang zijn naam. En in Manchester Evening News krijgt Van der Beek een 8 voor zijn wedstrijd. Terwijl de rest het vooral moet doen met onvoldoendes. Mooi nieuws voor hem. Chelsea dan won met 3-0 voor van Leicester City en gaat aan kop in Engeland. Liverpool is de nummer 2. Het team van Virgil van Dijk versloeg Arsenal op Anfield met 4-0. Ja, een dik verdiende zege vond ook trainer Jurgen Klopp. It was an exceptional performance, I have to say. We grew into the game. We got better and better and better. And controlled the game then in a really good way. And play then really some exciting stuff in the right moments. We werden beter en beter, zegt Klopp, en deden geweldige dingen op de juiste momenten. Ja, dan win je met 4-0. Nou, Duitsland dan. Het is spannend bovenin de Bundesliga. Vrijdag verloor koploper Bayern München en daar profiteerde concurrent Borussia Dortmund vandaag van. Door met 2-1 te winnen van Stuttgart. En dat was mede dankzij een goal van Daniel Malen, zijn eerste in de Bundesliga. En dat levert een tevreden trainer op. Vor allen Dingen sein Spiel macht mich optimistisch, weil ich finde, dass er heute sehr, sehr aktiv war gegen den Ball und mit dem Ball, dass er viel investiert hat, dass er sich in die Situation gebracht hat, ein Tor zu schießen. Trainer Marco Rose vond Malen heel actief met en zonder bal en zag dat hij echt had geïnvesteerd om die goal te maken. Dortmund staat nog maar 1 punt achter op Bayern München. Veel Nederlandse goals in het buitenland vandaag. Ook Wout Weghorst scoorde. Hij speelde met Wolfsburg met 2-2 gelijk bij Arminia Bielefeld. In Italië in de Serie A morgen de topper tussen regerend kampioen Inter en Napoli, dat de koppositie deelt met AC Milan. Die ploeg speelt vanavond uit bij Fiorentina. En kwam met 3-0 achter. Maar ja, daar is die verdraaide Dekselse zweet. 40 jaar slaat aan Ibrahimovic. Maakt er even 2. En met 10 minuten te gaan is het dus 3-2. Spannend daar. Eerder op de avond won Juventus met 2-0 bij Lazio. En Atalanta met 5-2 bij Spezia. In Frankrijk maakte Lionel Messi een goal in de met 3-1 gewonnen wedstrijd van PSG tegen Nantes. Ja, bij Barcelona scoorde hij aan de lopende band. Bij Paris Saint-Germain heeft hij meer geduld nodig. Ruim 3 maanden na de aankondiging van zijn transfer maakte hij zijn eerste goal in de Ligue 1. Daar had hij 14 speelrondes voor nodig. Paris Saint-Germain gaat ruim aan kop in Frankrijk. Dan nog wat korte voetbalzaken. Het Openbaar Ministerie liet donderdag weten dat Quincy Promes zal worden vervolgd voor poging tot doodslag. Maar vandaag voetbalde hij gewoon mee met Spartak Moskou. Als basisspeler verloor hij met 2-1 van Krasnodar. Ja, dat is natuurlijk de ploeg waar Tony Villena speelt. Uiteraard, er komt weer een midweekje Europees voetbal aan. Bijvoorbeeld woensdagavond als het al geplaatste Ajax voor de volgende ronde in de Champions League op bezoek gaat bij Beşiktaş. Ja, daar hoeft het niet bepaald bang van te worden. Want in de Champions League is Beşiktaş goed voor 0 punten en een doelsaldo van -10. In de Turkse competitie gaat het nou ook niet bepaald heel erg goed. Vandaag leed Beşiktaş alweer de 5e nederlaag van het seizoen en de club staat nu 7e. In Nederland is het dit weekend onder de fans hip om met vuurwerk te gooien in lege stadions. Ja, en de hype lijkt een beetje overgewaaid naar België. Want daar werd de wedstrijd Standaard tegen Eupen ook 10 minuten stilgelegd. We hebben het hier in Nederland al gezien. Daar dus ook nadat de uitfans vuurpijlen op het veld hadden gegooid. Overigens mag er in België dus wel nog gewoon fans in het stadion komen. Maar ook daar vuurwerk. Ja, het lijkt alsof iedereen een beetje naar elkaar kijkt en denkt, nou, lekker plan, dat gaan we doen. Ja, laten we het nou vooral niet meer doen. Laten we dat inderdaad niet meer doen. Dankjewel Buitenlands Voetbal voor vandaag, Thierry. It's My Life van Talk Talk Talk. Frank, bij Heracles tegen Fortuna, is het niveau al iets hoger geworden? Nee, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat deze plaat is eigenlijk net zo leuk als de eerste helft van deze wedstrijd. Dus, dat kan wel op je goedkeuring rekenen. ja, zeker, zeker. Eigenlijk wel. Maar de tweede helft is ietsje minder qua leuk in ieder geval. Maar wel een goal gezien van Heracles 3-1 tegen Fortuna Sittard. Met nog 12 minuten op de klok en een lange bal van Blaswig. Doeltrap. Opgevangen door Burgzorg. Die heeft zojuist de gele kaart gekregen voor het omverkegelen van Tirpan. Nee, inmiddels staat daar Lonwijk. Moet wel eerlijk zijn. Die heeft Tirpan daar vervangen. Knoester probeert een bal te onderscheppen. Maar intussen is er al een overtreding gemaakt door Schoofs. Controleur op het middenveld. De hoogte van de middenlijn doet hij dat. En Fortuna Sittard probeert uit alle macht naar voren toe te komen. Alleen lukt dat niet zo heel erg in de laatste fase van deze wedstrijd met Jansen. Bal naar de buitenkant. Cox die kwam net even het lijf van Sierhuis tegen in een aanvalsopbouw. En dat bleek toch een behoorlijke brok beton te zijn waar hij tegenaan liep. Daar moest hij echt even van bij komen. Inmiddels is dat wel gebeurd. Hij heeft ook de bal ingeleverd trouwens bij Blaswig. Zijn paas kwam niet aan bij een ploeggenoot. En nu probeert Heracles op te bouwen via diezelfde Sierhuis die daar de hele tijd die Cox op zoekt. En dat met succes doet zo. Dat is ook een aardige passeerbeweging. Is daar... zijn man vervolgens kwijt. Fleming is dat, die daar even door de benen heen speelt. En Fleming neemt de wraak. Die maakt even een sliding erachteraan zonder dat hij bij de bal kan komen. En dus wordt hij teruggefloten. En wijst intussen makkelijk naar de zijkant waar Hansson klaar staat om in te vallen. Die gaat binnen de lijnen komen voor Noslin. Die speelde geen slechte wedstrijd, had goals kunnen maken. Heeft hij niet gedaan. Want uiteindelijk maakt Fortuna Sittard er voorlopig maar één met nog 10 minuten op de klok. Hansson mag daar nog proberen verandering in te brengen voor Fortuna Sittard. 3-1 staat het voor Heracles. De grote afwezige vandaag bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger was Sven Kramer. De Vries kende vorige week een teleurstellend weekend in Polen, waar hij op de 5000 meter als negende eindigde in de B-groep. Daarop besloot hij de resterende 3 World Cups over te slaan om zich helemaal te richten op het OKT eind december. En vandaag stond hij daarom aan de start bij een marathonwedstrijd in Hoorn. En dat was wel even anders. Ja, nou, zeker wat anders, maar niet minder leuk. En ik denk dat ik een goede keuze heb gemaakt en we hebben nu alle ballen op de OKT. En daar hangt voor mij ook het meest van af. En die route daar naartoe is nu is alles bepalend. Jij kiest bewust voor training, hè? Terwijl andere mensen, er is soms echt een enorm gevecht om die World Cup tickets. Want daar kan je scherpte op doen en zo. Dat geldt nu voor jou niet, kan je dat uitleggen? Nou, ik heb natuurlijk van het zomer een rugoperatie gehad en dat is allemaal heel erg goed gegaan. Alleen daardoor zie je wel dat de basis toch relatief smal is. En die mis ik ook een beetje zeg maar, in de wedstrijden. Dus dan kun je ervoor kiezen, oké, we sluiten onze ogen ervoor en we gaan gewoon dom doen wat iedereen doet. En, of we kijken, we leggen de vinger op de zere plek en we benoemen waar het niet goed is. En daar gaan we aan werken. En voor het laatst hebben we gekozen. Is dit dan een gok? Zie je dit als een gok? Of in het kader van er moest iets gebeuren? Nou, nee, het is zeker geen gok. Het is gewoon op dit moment het beste wat ik ook nodig heb. En waar het team een keuze voor heeft gemaakt. Ja, en dat punt, was dat dan die 6:30 in Polen? Waar je dan van geschrokken bent? Nee, niet zozeer geschrokken. Leuk is het natuurlijk niet. Alleen, je ziet gewoon, ik heb daarvoor een aantal best wel goede wedstrijden gereden. Goede trainingswedstrijden. Het NK was ook gewoon oké. En dan valt eigenlijk die wedstrijd in Polen die valt uit de maat. En dan kun je daar je ogen voor sluiten, wat ik net al zei, gewoon doorgaan en de World Cups gaan rijden. Of zeggen, oké, dit is niet goed genoeg zo om te winnen. En we rijden om te winnen, we trainen om te winnen, we leven om te winnen. Dus we gaan om te winnen en dan kies je een andere route. Wat win je hier precies mee, afgezien van dat je niet hoeft te reizen, geen rustdag van tevoren, geen hersteldagen, dat soort dingen? Nou, wat je het meest mee wint is natuurlijk gewoon dat ik hier gewoon specifiek gezien gewoon hardheid op doe en lange duur training doe. Vandaar ook deze marathon? Ja, absoluut. Ja. Wat was dan je doel hier, specifiek? Nou, gewoon lekker meerijden en beter dan de laatste keer en dat is goed gelukt. Had je dit een jaar geleden aangekund met je rug? Nee. Is dat dan de winst? Dat is absoluut de winst. Alleen, we hebben het niet gedaan om hier een goede marathon te rijden op zaterdagavond in Hoorn. En niks te nadelen van Hoorn. Het is een fantastische wedstrijd. Jammer dat er geen publiek in mag. Maar het is niet waar ik voor doe. Maar ik had dit vorig jaar niet kunnen doen. Dat klopt. 6 weken. Is dat genoeg voor OKT-vorm? Ik hoop het wel. En we knokken er elke dag voor. En ik weet dat het spannend wordt. Maar we hebben voor hetere vuren gestaan. Komt er ook een punt waarvan jij zegt van nou, als ik in deze vorm ben, dan ga ik ook niet goed genoeg zijn voor het OKT. En dan lukt het gewoon niet. Ik snap wat je bedoelt en ik kan me daar ook heel erg goed in vinden. En als ik over een aantal weken nog steeds het niveau heb van de laatste wedstrijd in Polen... alhoewel de teampursuit alweer een stuk beter ging dan de vrijdag. Dus zo is het ook. En dat gevoel heb ik nu zeker niet. Dus ik ga nu gewoon heel erg positief naar de OKT toe werken. En als ik dat niet zou hebben, dan had ik er niet aan moeten beginnen. En wel met een realistisch beeld. Aldus Sven Kramer in gesprek met verslaggever Ayot Kloosterboer. PSV trapte vanmiddag al af tegen Vitesse. Bij winst mogen de Eindhovenaren zich in ieder geval voor één dag koploper noemen. Met name in de eerste helft maakte PSV indruk. Binnen 20 minuten beloonde Sangaré dat goede spel met een knappe goal. Och, Ibrahim Sangaré. Die schiet die bal er toch in, zeg. Hij neemt hem ineens op zijn buitenkant, wreef van zijn rechtervoet. En die verdwijnt in de verre hoek langs Schubert. Ja, en 10 minuten later wilde Bruma dat doelpunt van Sangaré overtoepen als het om schoonheid gaat. Och, wat een weergaloos mooi doelpunt was dat, zeg. De paas kwam van Gutsen van de rechterkant en Vinicius kopte de bal terug vanaf zo'n beetje de penaltystip tot op net binnen de 16 meter in. Toen nam Bruma die bal op zijn rechterschoen zo ontzettend hard. De VAR ging nog kijken of het buitenspel was en of hij niet door de geluidsbarrière heen ging en daardoor moest worden afgekeurd. Maar hij schoot hem fantastisch in de linkerbovenhoek van Schubert. Die 2-0 was ook de eindstand en PSV-trainer Roger Schmid genoot na afloop vooral van het goede voetbal van de eerste helft. Natürlich die erste Halbzeit fußballmäßig. Also ich glaube, dass wir sehr gut kombiniert haben im Ballbesitz. Sehr spielfreudig war, sehr gute Aktionen nach vorne hatten. Und zwei super Tore geschossen haben und auch noch ein paar andere gute Momente hatten. Andere goede momenten ook nog gezien, maar die twee goals waren wel heel mooi, vond hij. Vitesse-verdediger Doekli zocht het verlies toch vooral bij zichzelf. Op papier gezien kan je verliezen natuurlijk PSV uit. Alleen ja, de manier hoe we gespeeld hebben... Ja, het is toch een beetje frustrerend. Het gevoel dat er meer had ingezeten, dat we beter hadden kunnen spelen. Zometeen Sparta Twente, maar eerst even live voetbal. Heracles Fortuna met Frank. 5 minuten officiële speeltijd nog. 3-1 voor Heracles. De 3-2 had gekund, want Seuntjes ging alleen de diepte in. Althans, hij leek alleen. Rente ging in de achtervolging, sneed hem de pas af. En uiteindelijk op het moment dat Seuntjes dacht... nu moet ik ongeveer gaan schieten, zat er precies... het voetje van Rente tussen. Uitstekend verdedigd door die kleine centrale verdediger van Heracles. Dat is nou een actie. Je ziet niet zo heel vaak dat je denkt... van nou, een verdediger doet echt iets heel erg mooi en goed. Maar deze past er toch echt in een van de fraaiste acties van deze wedstrijd. Zeker verdedigend, absoluut de beste die we hebben gezien. Hele goede tackle op de bal. Tot grote afgrijzen van Seuntjes... die echt dacht dat hij de aansluitingstreffer ging maken. Maar dat is alweer eventjes geleden. Intussen probeert Burgzorg een bal terug te krijgen... die hij aan de zijlijn krijgt om te gaan ingooien. Maar Heracles moet daar toch nog eventjes op wachten. En terwijl ze daarop moeten wachten... komen er ook nog een paar wissels aan bij de ploeg uit Almelo. Onder andere Sierhuis gaat eraf. Hij maakte de 3-1, wat nu op het bord staat... voor Heracles tegen Fortuna Sittard. Ga ik door met de eredivisieoverzicht van de eerdere wedstrijden vandaag. Sparta FC Twente was geen wedstrijd waar je ogen tekort kwam. En dat zag vooral commentator Arman Afsaroglu. Om nou te zeggen dat ze echt aanspraak maken op een doelpunt, dat gaat me dan weer wat ver. Ja, het zijn ook halve kansen steeds. Er is geen moment geweest dat ik dacht, deze bal moet er echt in. Ja, en dan zitten de historische statistieken Arman ook niet mee. Ja, en het zijn ook nog eens de twee ploegen die in de geschiedenis van de eredivisie het vaakst 0-0 wedstrijden hebben gespeeld. Ik beloof weinig goeds, maar we blijven zeer positief natuurlijk in deze wedstrijd in Rotterdam-West. Uiteindelijk moest Arman er lang op wachten, maar dat doelpunt dat kwam er na een overtreding in het 16-meter gebied. Het is wel degelijk een overtreding voor Mazouros. Die komt met twee benen gestrekt inglijden en zegt: goedenavond, hier ben ik. Ja, dit is een overtreding, scheidsrechter. En hier mag best voor gefloten worden. En de VAR mag hier ook best voor ingrijpen. En dat gaat hij ook doen. En Ricky van Wolfswinkel benutte de strafschop en zorgde voor de 1-0 eindstand. Matige wedstrijd dus, maar een hoogtepunt voor Twente-aanvaller Vaclav Czerny. Na ruim 300 dagen blessureleed en revalidatie mocht hij zich vanavond weer voetballer noemen. 6 minuten voor tijd viel hij in. Ja, fantastisch natuurlijk. Ja, ik heb er geen andere woorden voor. Daar doe ik het 10 maanden voor. Om weer terug te komen. En zo goed mogelijk ook. En uiteindelijk sta ik er. Heel jammer dat het een lege stadion is. Maar ik voetbal weer en dat is zo mooi. AZ-NEC was de nummer 11 tegen de nummer 7. En het verrassend goed presterende NEC kwam al snel in voorsprong in Alkmaar. Toch? Jawel, grote kans, doelpunt. Doelpunt voor... En nee, de vlag gaat omhoog. Het duurde wel weer heel lang. Ik denk dat er gekeken moet gaan worden. Ik kijk even naar de herhaling. En het is inderdaad buitenspel. De VAR beslist uiteindelijk anders. Geen buitenspel. Het doelpunt telt dus wel. De wedstrijd ligt vervolgens even stil, omdat er supporters met vuurwerk het stadion binnendringen. Ach, ach, jongens, jongens, waar is dit toch weer allemaal voor nodig? Er komen een stelletje, uiteraard gemaskerde en met bivakmutsen op, komen richting het veld. Scheidsrechter heeft de boel meteen stilgelegd. Hoe komen ze daar, vraag ik me dan af. Wij moeten 36 kaarten laten zien om op het parkeerterrein te komen. En die idioten, ik kan het niet anders noemen, zorgen ervoor dat het allemaal weer uit de hand loopt. De wedstrijd lijkt uiteindelijk lang, heel lang in een 1-0 overwinning te eindigen voor NEC tot de 93ste minuut. Bal voor het doel. Goeie bal. Daar is de kopbal. Doelpunt. Doelpunt. Abu Ghlal. Zakaria Abu Ghlal die scoort voor AZ. Zuur voor NEC natuurlijk. De teleurstelling was er dan ook bij trainer Rogier Meijer. Ik denk dat het er niet echt meer in zat. Hè. Als ik zie hoe wij gestreden hebben, hoe we verdedigd hebben. Daar werd AZ niet echt meer gevaarlijk in. Alleen de laatste bal viel voor ons verkeerd en valt die binnen. En dat is zuur. Maar ook AZ-trainer Pascal Jansen was allesbehalve tevreden over de prestaties van zijn ploeg. Wij moeten hier thuis van NEC gewoon winnen. En we hebben daar in de eerste helft de mogelijkheden voor gehad om in ieder geval te zorgen dat die wedstrijd meer onze kant uit zou komen. Maar hoe wij beginnen is helaas weer het verhaal wat je achtervolgt in deze wedstrijd. En om 9:00 vanavond begonnen Heracles tegen Fortuna. De wedstrijd was nog niet goed en wel onderweg toen daar ook supporters het veld opkwamen met vuurwerk. Waarom ga je een stadion in? Waarom doe je dit? Wat wil je hier nou mee bereiken, behalve laten zien dat je er bent? De wedstrijd lag uiteindelijk zo'n 10 minuten stil. Vuurwerk was er en vervolgens ook in de beginfase op het veld. Al na 6 minuten was het raak voor Heracles. Heracles met een schot van afstand en dat is een lastig schot. En meteen de 1-0. Azaoui is degene die hem maakt. Zo zijn we amper een minuut weer in de hervatting van de eerste helft. En staat Heracles met een droge knal laag in de hoek voorbij Van Os met 1-0 voor. Ja, nog geen 4 minuten later stond het alweer gelijk. Dit is echt een doelpunt, dat kun je echt niks bij voorstellen. Rienstra wordt onder druk gezet, staat bij de middenlijn nog net op eigen helft. En die geeft even een balletje langs de lijn in de richting van Fleming. Die loopt de hoek in. Blaswieg denkt, nou die kan ik hebben. Dat is absoluut niet het geval. En Fleming speelt de bal door de keeper van de benen heen. Tegen de verre paal aan. Daar denkt nog Roosken iets aan te kunnen doen. Maar die trapt ook over de bal heen en kan vervolgens in de draai niets meer doen. In een wedstrijd vol kansen zet opnieuw Azaoui Heracles nog voor rust op 2-1. Kai Sierhuis zorgt daarna een vrije trap voor de 3-1. Die wedstrijd is nog steeds bezig. Laatste minuutjes. Frank praat ons er doorheen. Ja, keeper benen omdraaien. Stop de tijd. Ik had het al gezegd. Extra tijd van deze wedstrijd. 93 minuten gaat die minimaal duren. En Fortuna Sittard gaat verliezen, want het staat dus 3-1 voor Heracles. Seuntjes gaat er nog iets aan proberen te doen. Fleming deed dat ook al uit een vrije trap. Vlammend schot, maar boven, letterlijk echt boven Blaswieg, tegen de lat aangeschoten, door zijn handen heen. Want hij dacht, nou, die kan ik wel over laten gaan. Maar die bal ging dus keihard tegen de lat. En nu aan de andere kant Burgzorg die de bal oppikt. Kan hij dan toch nog zijn goaltje meepikken vandaag? Achter zijn standbeen langs en dan recht tegen Van Os opgeschoten. Hij heeft het de hele avond geprobeerd. Een aantal keren was hij bijna zover om te kunnen schieten. En dan was hij toch ineens de bal kwijt onderweg. En nu heeft hij de bal klaar liggen en vindt hij Van Os op zijn pad om een doelpunt te voorkomen. Maar Heracles gaat deze wedstrijd wel over de streep trekken. En dat is wel iets wat ze kunnen gebruiken na al het rumoer rondom Rai Vloed afgelopen week. Moeizaam natuurlijk om moeilijk om een wedstrijd dan uiteindelijk belangrijk te gaan maken aan het einde van die week. Maar het is de ploeg in ieder geval gelukt om die wedstrijd naar zich toe te trekken. De 3 punten over te houden die in deze wedstrijd voor hun heel belangrijk zijn. Want het zijn 2 ploegen die onderin de eredivisie hangen. En het verschil is niet zo heel groot. En dan moet je dus thuis van een concurrent die het je moeilijk kan maken onderin winnen. En dat is Heracles gelukt. Zo. Flinke poging tot een tackle van Lonwijk. Een uitstekende actie. En nou komt dat nog de 4-1. Nee, het lukt weer niet. Bakies binnen de lijnen gekomen voor Sierhuis. Vlak voor Van Os schiet de bal recht tegen de keeper op. En weer een goede actie van Roosken. Die uitstekend speelt. De linksback die daar Gualiata moet vervangen. Ik heb al gezegd, hij is Gualiata. Maar dan met minder overtredingen en wat minder giftig. Maar verder doet hij alles gewoon minstens even goed. Maar met alle rust is hij dus een uitstekende vervanger. En misschien zou dat wel eens definitief een vervanger kunnen zijn. Want ik heb hem nog helemaal niets fout zien doen in deze wedstrijd. En dus heeft Galiata er een serieuze concurrent bij. Leek, misschien kan hij nog wat doen in de extra tijd van deze wedstrijd. Het lukte hem tegen die andere Twentse ploeg. Maar dat was